بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي يفقهوا قولي، أما بعد، وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہمیت رکھنے والے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. ویسے تو یوں تو تمام ہی باتیں جو دین اور شریعت سے متعلقہ ہوتی ہے اس سے تعلق رکھتی ہے، چاہے جتنی چھوٹی ہو چاہے جتنی بڑی ہو، وہ تمام کی تمام اہمیت کی حامل یاد رکھی. میں اس اعتبار سے فرق نہیں کر رہا ہوں کہ نماز ہے تو بہت جو ہے اہمیت کی حامل ہے تو طہارت کو ہم اہمیت نہ دیں، بلکہ ہر چیز، ہر چھوٹی چھوٹی چیز بڑے اعمال کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. جیسا کہ وضو ہو گیا، غسل ہوا، وضو ہوا، تو یہ طہارت ہوا تو پھر نماز کی طرف لے جاتی ہے. تو اگر میں صرف نماز کو اہمیت دوں ان کو نہ دوں تو یہ غلط ہوں گی. ویسے دین میں کوئی چیز کم اہمیت اور زیادہ اہمیت کی نہیں ہوتی ہے، لیکن آپس میں وہ چیز ایک دوسرے کے مقابلے میں اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ نماز کی اپنی ایک اہمیت ہے، روزے کی اپنی ایک اہمیت ہے، زکات اور حج یہ فرائض میں سے ہیں، دیگر چیزیں بھی اہمیت کی حامل ہیں. اس لیے کہ نماز جب فرض ہے تو طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ لیکن نہیں کیا گیا، لیکن یہ بھی اہمیت کی حامل ہے. تو آج جو باتیں میں رکھوں گا، میرا عنوان ہوں گا خصائل فطرت کے آداب. مطلب جس فطرت پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی جو خصلتیں ہیں اس کے کیا آداب ہو، اور جس میں بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے 5 کے الفاظ اور ایک روایت میں 10 کے الفاظ بیان کیے کہ 5 چیزیں یا 10 چیزیں جو ہے فطرت سے ہے، وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت میں داخل کیے، ان باتوں کو آج میں آپ کے سامنے جو ہے اس مختصر سے وقت میں رکھنے کی بہرحال انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مسلمان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. شیوا کا معنی ہوتا ہے اس کا طریقہ، اس کا شعار، زندگی جینے کا اس کا مقصد، یا وہ جس وجہ سے جیتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے کتاب و سنت کی اتباع. تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد، مسلمان ہونے کا مقصد ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت کی اتباع کرنا. اسی مقصد کے تحت ہم دنیا میں جی رہے، اسی مقصد کے تحت آپ اور میں جو کچھ کرتے ہیں یہی اس کا مقصد، اور یہی ہماری پہچان ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری پہچان دوسری چیزوں سے ہوتی ہے، بنسبت اس چیز کے کہ ہم کتاب و سنت سے پہچانے جائیں. ہم مختلف چیزوں سے اپنے آپ کی شناخت بنا رہے ہیں، اور آج کتاب و سنت پر اگر کوئی چلتا ہے تو وہ مشہور ہو جاتا ہے. کیوں مشہور ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اتنے کم لوگ کتاب و سنت پر چلتے ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو مشہور ہو جاتے ہیں. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کتاب و سنت کے مخالفین مشہور ہونا چاہیے تھا. مخالفین مطلب جو کتاب و سنت پہ نہیں چل، لوگ بولنا چاہتا رہے یہ کتاب و سنت پہ نہیں چلتے، مطلب ان کی تعداد اتنی کم ہونا چاہیے تھا کہ لوگ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکے، پہچان سکے کہ یہ نہیں چلتے. آج الٹا ہے، سنت پہ چلنے والے پہچانے جاتے ہیں، اس لیے کہ اکثریت نہیں چلتی ہے. اب جو تھوڑے بہت لوگ چلتے ہیں تو جب بھی مشہور ہو جاتے ہیں سماج کے اندر کہ دیکھو یہ کتاب و سنت پہ چلتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مخالفین مشہور ہو کتاب و سنت کے، آج موافقین جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارے وہ مشہور ہیں. کیوں مشہور ہیں؟ اس لیے کہ اتنے کم لوگ چلتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی سمجھ لیجیے آپ کے علاقے میں پینٹ اخنوں سے اونچی پہنتا ہے تو مشہور ہو جاتا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا جو لمبی پہنے وہ لوگ کہہ رہے ہیں یار کیا تم لمبی پہن کے آتے ہو، ہے نا، تو ہونا تو چاہیے تھا کہ مخالفین مشہور ہو، تو یہاں موافقین مشہور ہوتے ہیں، اس لیے کہ اتنے کم لوگ عمل کر رہے ہیں اور اکثریت نہیں کر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے شہرت وہ چیز پاتی ہے عموماً ایک معاشرے میں جو کم ہوتی ہے. آپ کے شہر میں سب لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، ٹو ویلرس ہیں، اسی کوئی اہمیت نہیں، کسی کے پاس ٹو ویلر ہے لیکن وہ ہزار جو ہے سی سی کی ہے تو وہ مشہور ہوتا ہے نا، اس لیے کہ اس کی گاڑی مختلف ہے، سب گاڑیوں سب کی 100 cc 125 cc جو ہے 200 cc کی ہوتی ہے، اس کی 1000 cc کی، سمجھ رہے بات کو؟ تو مشہور وہ ہوتا ہے جو کم ہوتا ہے. تو ایک مسلمان کا شیوا اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر کام میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں اتفاق رکھتے ہوئے اتباع کی نیت سے، ثواب کی نیت سے آپ کے پیچھے چلا جائے، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے. اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا اعلان کیا اور فرمایا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اس کی آیت نمبر 36 میں فرمایا اور کہا، وما کان علی مؤمنین مؤمنی ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله له امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امری، کہ جو ہے کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت، مطلب ایمان لانے والا مرد اور ایمان لانے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اذا قضى الله ورسول امرا، جبکہ اس اللہ اور اس کا رسول کسی چیز میں فیصلہ سنا دے، حکم دے دے، تو اس فیصلے پر، اس امر پر، اس حکم پر کسی قسم کا خیر من امرهم، اپنی رائے، اپنا مشورہ، اپنی فوقیت، اپنی بات رکھے. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب کوئی فرمان دے دے، کوئی حکم سنا دے، کوئی بات بتا دے، تو اس میں اپنی رائے رکھے، جائز نہیں اس کے لیے. تو یہاں اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے بعد رتی برابر بھی اپنی بات اس کے اوپر رکھنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے، یاد رکھی. یہاں تو بات کی بات ہو رہی ہے، سورہ حجرات میں اللہ نے کہا کہ یہ بات فرما دی کہ وہ لوگ جو نبی کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست نہیں رکھتے، ڈر ہے کہ اللہ ان کے پورے اعمال غارت کر دے. تو نبی کی موجودگی میں آواز کو بلند کرنا تمام اعمال کے برباد کرنے کے برابر تھا، اور صحابہ نے ایسے ہی سمجھا اس کو، یاد رکھی. ایک صحابی رسول تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو نبی کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو جو ہے اونچا رکھتے ہیں، تو ایک صحابی جو ہے وہ کئی دنوں سے نہیں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، بھائی وہ ثابت، میں غالباً سمجھتا ہوں ثابت بن کچھ ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ، تو کہا ثابت دکھ نہیں رہے، کیا بات ہے؟ تو عمر ابن خطاب سے کہا ذرا جا کے اسے گھر دیکھو. جب گھر گئے، ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی، کہا ثابت کہاں ہے؟ تو کہا وہ گھوڑے کے اسدبل میں ہے اور 3 دن سے وہاں ہے اور گھر بھی نہیں آتے. کہا کیا کر رہے 3 دن سے وہاں؟ تو کہا 3 دن سے لگاتار رو رہے اور گھر بھی نہیں آتے. کہا 3 دن سے رو رہے؟ وہ وہاں گئے اور جب وہاں پہنچے تو جانے کے بعد دیکھا تو واقعی میں رو رہے ہیں. کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ جو نبی کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو اونچا کرتے ہیں، اور ان کی آواز فطری طور سے بہت تیز تھی. ہوتی نا کچھ لوگوں کی آواز بہت ہلو ہوتی ہے، آپ بولتے تیز بولیے، کچھ لوگ بہت تیز بولتے ہیں، آپ کو بولنا پڑتا ہے تھوڑا دھیرے بولیے. تو ان کی آواز فطری طور سے تیز تھی. تو کہا اب تو قرآن نے بتا دیا کہ عمل برباد ہو گئے، اب کیا فائدہ میرا؟ صحابہ نے اسی معنی میں لیا اس کو کہ فزیکل آواز ہی بلند نہ ہو. تو جب فطری طور سے آواز نبی کی آواز سے بلند ہونے کو عمل برباد ہونے کا ذریعہ بتایا گیا، تو نبی کے حکم کے آنے کے بعد اپنی بات، اپنے خاندان کی بات، اپنے قبیلے کی بات، اپنے کنبے کی بات، اپنے رشتہ داروں کی بات، اپنے پہچان والوں کی بات، اپنے دوستوں کی بات، اپنی خواہش کی بات رکھنا، ہوا جس کو کہتے ہیں، کتنی خطرناک بات ہوں گی نا. کہ نبی کی موجودگی میں فزیکل آواز کو ریز کرنا وہ عمل کو برباد کر دیتا ہے. تو نبی کی بات پر اپنی بات، نبی کی سمجھ پر اپنی سمجھ، نبی کے حکم پر اپنی بات کو رکھنا، خاندان، رشتے دار، کنبے، قبیلے، جان پہچان والے لوگ کیا بولیں گے، سماج کیا بولے گا، سوسائٹی کا کیا ہوں گا. اب اس کا تو شاید میں سمجھتا ہوں گمان ہی کر سکتے ہیں کہ آواز کو بلند کرنا عمل کو برباد کرتا ہے. تو اللہ نے فرما دیا، وما کان علی مومنی ولا مومنت اذا قضى الله ورسول امرا ان یکونوا خیرۃ من امری، کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی جب کوئی بات کر دے، اس کا رسول بات کر دے، تو اپنی کسی قسم کی بات، اپنا کسی قسم کا مشورہ، اپنی کوئی رائے اس پر رکھے. نہیں بہت اچھا ہے، نہیں برا، کچھ نہیں، آ گیا ختم، بس ماننا ہے. یہ بھی نہیں کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے، نہیں یار تھوڑا اس میں یہ ہوتا، کچھ نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ارے یار 5 وقت نماز نہیں ہوتی تو کتنا مزہ آتا تھا. نہیں آتا تھا، اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا 5 وقت نماز کے بعد ہی ابن آدم صحیح رہ سکتا ہے دن بھر کے معاملات میں، ورنہ ہم کتنے جلدی بھول جاتے ہیں نا. دھوکہ دے دے رہے کسی کو, قرآن کی آیت آ جا رہی پھر کبھی تو نماز میں دھوکہ دینا حرام ہے, چلو اچھا ہو گیا بچ گئے. وہ احکامات جو کبھی سننے رہے وہ قرآن میں دہرائے جا رہے ہیں تو وہ یاد آ جا رہے ہیں, کم از کم کوئی لنک اگر عربی نہیں بھی سمجھتے تو کوئی تعلق تو باقی رہا ہے قرآن سے, کوئی سنے آتا نا نماز میں پڑھنا پڑتا ہے. لوگ جمع ہو رہے کتنے فائدے تو نہیں ہو سکتا تھا آپ کو, اچھا نقصان ہی ہوتا تھا, اس لیے اللہ نے کم از کم آپ کو پانچ وقت نماز دی, سمجھ رہے آپ بات نہیں. اور ایک مہینے کے روزے نہیں رہنا تھا بس وہ پندرہ دن کے اندر کتنا مزہ آتا تھا, نہیں آتا تھا مزہ بالکل, اس لیے کہ ایک مہینے کے روزے ہی اس لیے کہ بنانے والا ہی جانتا ہے چیز کو کتنا کب اور کیا چاہیے. ایک کمپنی اگر گاڑی مینوفیکچر کرتی ہے اس کو پتا ہے کب اس کو آئل چاہیے, کب مینٹیننس چاہیے, کب ریپیئر چاہیے, آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے. ہاں گاڑی چلانے والا ہی بول سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا تو کبھی ریپیئر مینٹیننس کتنا مزہ آتا تھا, بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, سمجھ رہے بات. تو اللہ نے بتا دیا یہی اصلاح کا طریقہ ہے کہ آدمی کم از کم پانچ بار اللہ کے گھر جائے, سال میں ایک مہینہ روزہ رکھے فرض, اپنے مال میں سے نصاب کو پہنچنے والے مال پہ 2.5% زکات ادا کرے, 5% غلہ اور 10% اور جو ہے غلے میں دو قسمیں ہوتی ہیں, پھر جانور کا الگ ہوتا ہے اور خزانے جو مل جاتے ہیں اس میں 20% جو ہے زکات نکالے. شریعت جانتی یہ سب ضروری تھا, کمپلسری تھا آپ اور ہمارے لیے, تو اس میں ہم نہیں سوچ سکتے, تو کسی قسم کی رائے ہم نہ رکھیں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 کا ایک حصہ ہے, اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اسے رک جاؤ. ٹھیک, تو نبی ہمیں جو دے دے اسے ہمیں لینا ہے, جس سے ہمیں روک دیا گیا اس سے ہم بالکل رک جائے, کوئی چوں چراغ یہ وہ ایسا کیوں ویسا کو ہم بالکل اس پہ کوئی اپنے قسم کا مشورہ نہ رکھے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ درس لے رہے تھے تو کہا لعنت ہو ان عورتوں پر جو گوندتی ہے اور گندواتی ہے. اس زمانے میں اکثریت عورتیں گوندتی اور گندواتی, مطلب ٹیٹوئنگ جس کو بولتے ہیں, جسموں پر ڈیزائن نقشے بنانا یہ کرنا, ویسے لعنت مردوں پہ بھی ہے اگر کرے تو, لیکن اکثریت عورتیں کرتی تھی خوبصورتی کے لیے. لعنت ہو ان عورتوں پر جو اپنے چہرے کے بال اکھاڑے, لعنت ہو ان عورتوں پر جو نقلی بال لگائے, لعنت ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں میں جگہ بنائے, یہ سب خوبصورتی کے لیے ہوتا تھا. ایک عورت جو درس سن رہی تھی وہ گئی اور دوسرے دن آئے اور کہا عبداللہ تم نے کل چار قسم کے لوگوں پر لعنت بھیجی, کہ ان عورتوں پر گونتی گندوانے والوں پر, نقلی بال لگانے والیوں پر, دانتوں میں جگہ کرنے والیوں پر, چہرے کے بال اکھاڑنے میں شامل ہے چہرے کے اور خاص طور سے بھاؤں کے بال اکھاڑنا, سب پر لعنت بھیجی. تو میں نے تو کل پورا قرآن پڑھ لیا, یہ بات تو کہیں بھی نہیں ملی مجھے. اور تو دیکھیے کتنی علمی عورتیں ہوا کرتی تھی کہ دوسرے دن اس نے پورا ویریفیکیشن کر کے آ گئی. اور اس حدیث سے یہ بات بھی پتا چل رہی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود عورتوں کا درس لیا کرتے تھے, عورتیں سنا کرتی تھی مرد کو درس میں. تو بہت سے لوگ بولتے نا رہے وہ مائک کا بٹن بند کیجیے, تو عورتوں کا درس مرد نہیں لے سکتے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا, تو یہاں اس میں عبداللہ ابن مسعود عورتوں کا ہی درس لے رہے تھے. ٹھیک, اور اس عورت نے جا کر پورا چیک کیا, چیک کر کے واپس آئی, کہا میں نے تو کہیں نہیں پایا. کہا ٹھیک, کہا ادھر آؤ, کہا یہ آیت تم نے پڑھی وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, نبی جو تمہیں دے دے اسے لے لو, جس سے روک دے اسے رک جاؤ, یہ آیت پڑھی؟ تو کہاں یہ آیت تو پڑھی. تو کہا اسی آیت کے تحت میں نے وہ بات کہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے کہا لعنت ہوں عورتوں پر جو گوندے اور گندوائے, نقلی بال لگائے, دانتوں میں جگہ کرے خوبصورتی کے لیے اور چہرے کے بال اکھاڑے. تو اسی آیت کے تحت میں نے کہا وہ حرام ہے, اس لیے کہ نبی جو دے دے اسے لے لو, جس سے روک دے اسے رک جاؤ, نبی نے یہاں روکا ہے, تو گویا وہ کام کرنا لعنت ہی مولا, اس لیے میں نے لعنت بھیجی ایسی عورتوں پر, چونکہ حرام کام کر رہا نا اس لیے میں نے لعنت بھیجی. تو انہوں نے ایسے ہی سمجھا تھا ان آیتوں کو کہ نبی نے جو بول دیا بس وہ, اس کے علاوہ لعنتی ہوا آدمی, حرام کام کرنے والا ہوا آدمی. ٹھیک, تو یہ بڑی اہم بات ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کرنے کے لیے, نصیحت دینے کے لیے, واعظ کرنے کے لیے بیان کیا, جو کہ حسن درجے کی روایت, امام نووی نے اپنے 40 میں اس روایت کو جمع کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ حواہ تباغ لما جئت بہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ کر لے. تم میں سے جب تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میرے لائے ہوئے دین کے سامنے اپنی خواہشات کو ڈال دے, مکمل طور سے اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے سپرد کر دے. خواہشات ہر قسم کی, سونے اور جاگنے, اٹھنے اور بیٹھنے, کھانے اور پینے, لین دین, معاملہ, شادی بیاہ, تمام چیزوں میں میرے لائے طریقے کے سامنے اپنی خواہشات کو ختم نہ کر دے, اپنے آپ کو تابع نہ کر دے, وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور ایک مشہور روایت آپ سب جانتے ہیں, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے, اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو اپنے اور اپنے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں. تو کہا عمر ایمان نہیں ہے تمہارا, عمر ابن خطاب سمجھے کچھ گڑبڑ. کہا میں اپنے نفس سے زیادہ, مطلب میں اپنے والدین سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو کہا عمر ابھی بھی نہیں, ابھی بھی ایمان کو نہیں پہنچے تم, ابھی بھی ایمان والے جیسا ہونا چاہیے نہیں ہوئے تم. کہا اچھا. پھر فوراً کہا اللہ کے رسول میں اپنی نفس سے زیادہ, مطلب پہلے والدین اور اپنی نفس, اپنی ذات کہا تھا, پھر کہا والدین کو نکالا, دوسرے اس میں اپنی نفس کو بھی نکال دیا. کہا میں اپنے آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو کہا آن یا عمر, عمر اب تم ایمان کو پہنچے, اب پہنچے ایمان کو. اور پھر کہا تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے آپ سے, اپنے والدین سے اور ساری دنیا سے زیادہ محبت نہ کرے. تو اور محبت کیا ہوتی ہے آپ کو بتائیں نا, محبت یہ نہیں کہ آپ جو ہے نبی کے نام کے نعرے لگائیں, محبت یہ کہ ان کے طریقے پہ چلا جائیے. محبت ہوتی ہے اس لیے کہ جو انسان جس سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اس جیسا اتنا زیادہ ہونا پسند کرتا ہے, ہے نا. لوگ ہیرو ہیروئنز کو, فلم سٹارز کو, کرکٹ سٹارز کو, سپورٹس سٹارز کو پسند کرتے ہیں تو ان جیسا ہونا پسند کرتے ہیں نا, کہ اگر ہاتھ میں تکلیف نہیں بھی ہے تو ایک یہاں بینڈ ڈال کے آ جاتے ربر کا. کیوں تو ہمارا اسپورٹس سٹار جب کھیلتا ہے تو ہمیشہ اس کے ہاتھ میں ایک گلوز یا بینڈ ہوتا ہے, وہ اس کے حفاظت کے لیے پہنتا ہے, لیکن ہم یوں ہی چونکہ ہم اس کے فالوورز ہیں, ہم اس کو چاہنے والے ہیں, ہوتا ہے نا. ہمارے اسٹار نے جو ہے کان میں بالی ڈال دی تو ہم بھی کان میں بالی ڈال لیں گے. پینٹ آدھی پھٹی ہوئی اور آدھی ثابت پہنتا ہے تو ویسا کریں گے, آدھی اونچی اور آدھی لٹکتی ہے ویسا کریں گے, شرٹ آدھا ان آدھا باہر تو ہم بھی ویسی کریں گے, آستین ایک کھلی اور ایک بند تو ہم بھی کھولیں گے, کف پلٹے ہوئے تو ہمارے پلٹے ہوئے, ہاتھ میں کڑا چین مالا تاگا دھاگا ڈال دیتا ہے کچھ کرتا ہے تو ہم بھی ویسی کڑے چین مالے تاگے دھاگے ڈال دیں گے, آدھے بال صاف کرتا آدھے رکھتا تو ہم بھی آدھے بال صاف کر دیں گے آدھے رکھیں گے, ہوتا ہے نا ایسا. مطلب اس جیسا ہونا محبت کہتے ہیں, کسی کی اتباع کرنا, پیچھے چلنا. تو یہاں نبی کہہ رہے کہ وہ تم میں سے وہ شخص ایمان والا نہیں ہوں جب تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب, مطلب میرے لائے ہوئے طریقے کو سب سے زیادہ پسند نہ کرتا ہوں, ساری دنیا کے خلاف, اپنے نفس کے خلاف, والدین کے خلاف, کنبے قبیلے کے خلاف, ساری دنیا کے خلاف جب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور عمر یہ شخصیت کو آپ نے کہا کہ تو ایمان والا نہیں ہے, نہیں ہے, پھر تیسری بار کہا الان یا عمر, ہاں اب ایمان کو پہنچے ہو تم. تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, کہ ہم ان سے سب زیادہ محبت کریں, مطلب سب سے زیادہ ان کے طریقے پہ چلے. محبت اسی کو کہتے ہیں کہ کسی جیسا ہونا. آج ہم نے محبت کا یہ مانا لیا کہ صرف محبت کی باتیں کرے, اس کے علاوہ طریقہ پورا اس کے الٹ, یہ محبت نہیں ہوتی اب. ٹھیک, تو یہاں محبت کا یہ بات بتا دی گئی. ٹھیک, اب اسی محبت کا تقاضا, اسی اتباع کے تقاضے میں یہ چیز شامل ہے جو آج کا میرا عنوان ہے, خصائل فطرت کے آداب, انسانی فطرت کے کیا آداب ہیں. ان ادب کا اگر ہم لحاظ رکھیں تو دنیا بھی بہت اچھی ہماری انشاءاللہ گزریں گی, ایک پاک باز صاف ستھری زندگی جئیں گے, اور انشاءاللہ عزیز اس بنیاد پر کہ ہم نے اتباع رسول میں یہ کام کیا, آخرت کی زندگی میں انشاءاللہ عزیز ہماری ایک بہت اچھی زندگی ہوں گی, سکون اور اطمینان کی, اور جنت میں ہم لوگ جائیں گے. ٹھیک, تو آئیے اس خصائل فطرت کے ادب میں کیا کیا چیزیں ہیں. ویسے تو دو کئی حدیث آتی خصائل فطرت کے بارے میں, میں بالخصوص صرف دو حدیثوں کو لوں گا جس کے اندر ایک روایت میں پانچ کے الفاظ ہے فطرت کے, خصائل فطرت کے پانچ آداب ہے, اور ایک میں ہے کہ فطرت میں دس چیزیں شامل ہیں. میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جس میں سے وہ پانچ والی روایت زیادہ ہے میں اس لیے کہ اس میں جو پانچ باتیں ہیں وہ ساری حدیثوں میں پانچ باتیں آتی ہیں, دس والی میں جو پانچ اضافی ہیں وہ ساری روایتوں میں نہیں آتی یاد رکھی, لیکن بہرحال دونوں ہی فطرت کے اندر شامل ہیں. تو فطرت کے کیا آداب ہو اور ان کو ان پہ ہم کیسا چلیں, تاکہ اگر ان فطرت کے آداب کو ہم جان لیں تو ان شاء اللہ عزیز ہمارا, جیسا میں نے کہا تھا نا, اگر سونے کے ادب ایک انسان جان لے جو میرا عنوان ہو چکا ہے, تو اس کی زندگی کا ون تھرڈ حصہ اگر سنت کے مطابق ہو تو اس کا سونا بھی عبادت ہوگا, مطلب ون تھرڈ لائف جو سونے میں گزارتے ہیں عبادت میں گزاریں گے ہم وہ بھی. تو وہیں اگر یہ خصائل فطرت کے ادب بھی سیکھ لیں, جو کہ دن اور رات, فطرت سے مراد وہ کام جو ظاہری, اندرونی فطرت کی بات نہیں, میں ظاہری فطرت کی بات کروں گا اس میں جو حدیث میں آتا ہے, ان فطرت پہ اگر ہو تو ان شاء اللہ عزیز بڑا فائدہ ہوگا. آئیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن نسائی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا پانچ چیزیں فطرت سے ہے, پانچ کام ایسے, آپ نے کہا خمسن من الفطرہ, پانچ چیزیں ایسی ہیں جو فطرت سے ہے. فطرت کس کو کہتے ہیں؟ فطرت کا معنی یہ ہوتا ہے یہ بائی ڈیفالٹ ہیومن نیچر میں ہوتی ہے کوئی چیز, اس کو بولتے فطرہ. جیسے آپ نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, مطلب ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے والدین بعد میں اس کو یہودی, نصرانی, مجوسی یا مشرک بنا دیتے ہیں, سمجھا, لیکن بچہ پیدا کہتا ہے فطرت پر, مطلب اس کے اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اللہ نے جیسا کریئٹ کیا, اللہ جیسا چاہتا انسانوں, اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو یہاں کہا پانچ چیزیں فطرت سے ہے, مطلب پانچ چیزیں انسان کی ایسی چیزوں میں سے جس فطرت پر اللہ انہیں پیدا کرتا ہے. تو کہا خمس من الفطرہ, پانچ چیزیں فطرت سے ہیں. اور پھر فرمایا کیا کیا ہے اس کے اندر, زیر ناف کے بال کا اتارنا, زیر ناف کے بال کا اتارنا. ناف سمجھتے ہیں آپ, وہ مل کو کہتے ہیں, ناف سے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے, جس کو عام زبان میں شرم گاہ کے اطراف کا جو حصہ ہوتا ہے, پیلوک ریجن بولیے, پیوبک ریجن بولیے, جو بھی الفاظ بہرحال ادا کیجئے, ناف سے نیچے کا حصہ اس کو کہتے ہیں, ناف وہ مل کو کہتے ہیں, نیول جس کو کہتے ہیں انگلش. ناف سے نیچے کے بالوں کا اتارنا فطرت سے ہے. اگر آدمی ایسا نہیں کرتا مطلب غیر فطری عمل کرتا ہے, فطرت سے ہٹ کر کام کرنا ہے. دوسرا فرماتے اور کہا اتارنا اور ختنہ کرانا, ختنہ کرانا بھی فطرت میں داخل ہے. تیسرا فرمایا مونچھوں کو کاٹنا, مونچھوں کو کاٹنا, صاف نہیں کرنا, کاٹنا, ٹھیک, کترنا, چھوٹی کرنے کی مراد میں, جتنا چاہے چھوٹی کیجیے آپ لیکن صاف نہیں, مونچھوں کو کاٹنا آپ نے فرمایا. آپ فرماتے چوتھا بغل کے بالوں کا اکھاڑنا, بغل کے بالوں کا اکھاڑنا بھی فطرت میں شامل ہے, کاٹنا نہیں ہے, الفاظ اکھاڑنے کے ہیں, چلا تفصیلات پہ آؤں گا میں اس کے بعد. بالوں کا اکھاڑنا اور ناخن کا تراشنا, اور نیلز کا, اپنے ناخنوں کا کترنا ہاتھ اور پیر کے, یہ سب چیزیں کیا میں ہیں, فطرت میں ہیں. ایک دوسری حدیث میں جو اضافی الفاظ ہیں وہ کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ ختنہ کا کرانا, دس چیزیں فطرت سے, میں عائشہ روایت کرتی, یہ روایت کو بھی اور یہ حدیث کو دونوں کو, دس چیزیں فطرت سے ہے. پہلا کہا ختنہ کا کرانا, زیر ناف کے بال صاف کرنا, بغل کے بالوں کا اکھاڑنا, مونچھوں کا تراشنا, ٹھیک, ختنہ کروانا, زیر ناف بال کرنا, ناخن کا کاٹنا, بغل کے بال اکھاڑنا, مونچھوں کا تراشنا, یہ پانچ کامن ہے حدیث کے اندر. چھٹا داڑھی کا رکھنا, ٹھیک, ساتواں مسواک کا کرنا مطلب دانتوں کو صاف کرنا, آٹھواں ناک میں پانی لینا مطلب ناک کو جھاڑنا, ناک کو صاف کرنا, نواں شرمگاہ کو پانی سے دھونا, ٹھیک, مطلب مجبوراً تو آپ تیمم الگ بات ہے لیکن پانی سے دھونا. اور دسواں فرماتے ہیں کہ انگلیوں کے پور یا انگلیوں کے جوائنٹس کو جو ہے پانی سے دھونا, یہ جو ہے فطرت میں شامل ہے. ٹھیک, تو یہ فطرت کے اس میں دس الفاظ یہ ہے, ایک حدیث کے اندر پانچ الفاظ یہ ہے. تو آئیے یہ فطرت کے ادب کے ہم ایک کے بعد ہم دیکھتے ہیں, تاکہ ان ادب کا اگر ہم لحاظ رکھے تو ہماری عام زندگی بھی جو ہم جیتے ہیں یہ بھی باعث اجر اور ثواب ہو جائیں گی. اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ ہمیں فطرت سے بدل دے, انشاءاللہ آگے میں تفصیلات اس کی بھی رکھوں گا کیسے بدلنا چاہتا ہے, اور اللہ رب العزت نے اس سے ہمیں آگاہ بھی کیا ہے. یہ باتیں فطرت سے ہیں اور شیطان ہماری فطرت کو بدلنا چاہتا ہے. اب آئیے کیا کیا باتیں فطرت سے, ان کے کیا ادب ہے وہ اب رکھتا چلتا ہوں, ایک کے بعد ایک اب گنواتا ہوں آپ کو. پہلی چیز ختنہ کا کرنا, یہ فطرت سے ہے, یاد رکھیں. اب اس کے لیے کیا چیزیں آپ یاد رکھیں گے, ختنہ کے لیے یاد رکھیں, کوشش کریں کہ جتنے جلدی ہو سکے بچوں کی آپ اور ہم ختنہ کروا دیں, خاموخا ختنہ میں تاخیر یا دیر نہ کرے, جتنے جلدی ہو سکتا. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین رضی اللہ عنہما کی ختنہ ساتویں دن کی تھی. سیرت میں آتا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ ساتویں دن ہوئی تھی. خیر یہ تو عربوں کا ٹریڈیشن تھا. تو آپ جو بھی بہتر لگے آپ کو, جو بھی سہولت ہو سکتی ہے, جتنے جلدی ہو سکتا ہے اتنے جلدی ختنہ بچوں کی کروا دیں, خاموخا تاخیر نہ کرے. اور ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ نہیں بچے چھوٹے ہوئے تو ختنہ کرنے سے ان کو بہت نقصان ہو سکتا ہے, بلڈ لاس ہو سکتا ہے, ایسا نہیں حقیقتا. یاد رکھیں چونکہ ہم لوگ یہاں کرتے نہیں ہیں اس لیے ہم کو پتا نہیں. ختنہ اگر آپ ایک دن کے پیدا ہوئے بچے کی بھی کرے تو وہ آرام سے برداشت کر لیتا ہے, اور بہت سے جگہ ایسا طریقہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ختنہ ہو جاتی ہے, اس کو پیدا ہوا اور اس کو باہر لانے سے پہلے ڈاکٹر ختنہ بھی کر دیا, دونوں چیزیں اس کے ایک ساتھ ہو جاتی, سوائے اس کے کہ آپ کا بچہ کمزور ہو, بیمار ہو, اس کو تکلیف ہو, الگ بات ہے. لیکن خاموخا ہمارے پاس ایک ایسا ماحول ہے, چونکہ ہم غیر مسلم ماحول میں ہوتے ہیں, اکثریت ڈاکٹرز غیر مسلم ہی تھی, تو اس وجہ سے نہیں نہیں بچہ ایسا ہے فلاں یہ ہو جائیں گا, بلڈ لاس ہو سکتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ فطرت ہے, یہ فطرت ہے. اب کوئی بولے نہیں فطرت ہے, اللہ نے پیدا ہی ایسا کرنا تھا بغیر اس کے, یہ آزمائش ہے. اگر اللہ ہر چیز کو ویسا پیدا کر جیسا ہونا چاہیے, اگر میرے کو اللہ ایسا بنا کر ہر چیز میں نیکی کروں تو پھر آزمائش کہاں تھی میری, آزمائش کہاں تھی, ہر کسی کو امیر بنا دیتا تو آزمائش کہاں تھی پھر ہماری, یہ تو آزمائش, یہی تو آزمائش. تو یہ فطرت ہے یاد رکھ. تو ہم کوشش کریں اپنے بچوں کی ختنہ جلد سے جلد کروائے, خامخواہ تاخیر نہ کریں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں کی ختنہ ساتویں دن کریں, پہلے دن کریں, دو مہینے بعد کریں, تین مہینے بعد کریں, سال بھر بعد کریں, لیکن کم از کم بالغ ہونے سے پہلے کر لے, اور بالغ ہونے کے پہلے نہ کر سکے تو کم از کم بالغ ہونے کے بعد کر لے, اور تب بھی نہیں کر سکے تو کم از کم شادی سے پہلے تو اس کی ضرور ختنہ کر لے. ٹھیک, یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ نہیں بچہ ابھی چھوٹا ہے, اس کو یہ ہو جائے گا, اس کو وہ ہو جائے گا, اور بس زندگی گزرتے جا رہی ہے, پانچ سات سال کا ہو گیا اب سمجھ آ گئی, اب بولتے تو بھاگ جاتا گھر سے. ختنہ بولے تو اس کو آئیڈیا آ گیا, پورا شعور آ گیا, حیا کے تقاضے اس کو آ گئے, اب اس کو ڈر لگتا ہے. اور ایسی عمر میں جا کر پھر بچوں کی ختنہ کرتے ہیں, اور ختنہ بھی بھائی کیا ختنہ ہوتی ہے ہمارے پاس, ختنہ کا ایونٹ پروگرام کریٹ ہوتا ہے, ختنہ رکھے جائیں گے جمعے کے دن, خالہ پھپھو مامی نانی چاچی یہ گھر وہ گھر, انہوں حیدرآباد سے آ رہے, انہوں جو ہے بینگلور سے آ رہے, انہوں دلی سے آ رہے, انہوں یار کیوں ختنہ ہے. ماشاء اللہ بچے کی عمر سات آٹھ سال, اس کو پورا شعور آ گیا, پورے محلے والے بڑے بیٹا اس کو سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا, لیکن کچھ تو بھی ہونے والا ہے, اتنا اس کو آئیڈیا ہے, وہ بول رہا میں نہیں کرنے دوں گا, اپن تو آدمی لگا دیں گے, ٹھیک بھاگ جاؤں گھر سے, میں منصوبے بنا رہا ہوں بھاگنے کی, کیونکہ اس کو شعور آ گیا, اس کو حیا جاگ گئی اس کے اندر, اور ایسی عمر میں آپ پھر اس کی ختنہ کرتے ہیں, اس کا ایونٹ ہوتا ہے پورا, پورے لوگ جمع ہوتے ہیں نا, اور پھر وہ ہمارا جرہ آتا ہے نا, پھر اس کے الگ رسومات, لال اس کو دسترخوان ہونا, پاؤسر مصری, پاؤسر بادام, پاؤسر کاجو, پاؤسر یہ, پاؤسر کتھا, پاؤسر سپیاری, اور یہ پورے سے پڑیاں مان کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں, پھر ایک خاص ٹپائی رہتی ہے, اس پہ مامو نہیں پکڑنا بچے کو, مطلب شروع سے مامو کو بھگتا ہی پورا, پیدا ہو رہا تو مامو کے پاس, مطلب نانی کے پاس, مامو بھاگ رہا, باپ تو بیٹھا ہوا ہے, مامو بھاگ رہا دواخانے, ختنہ بھی مامو نہیں کرنا, چاچا کو تو بھائی وہ ذمہ داری. ٹھیک, پھر لوگ بولتے ہیں یہ بچے ننیال کی طرف کیوں جاتے ہیں ہمارے زیادہ, تو بھائی وہ بچے احسان مند ہوتے ہیں نا, احسان فراموش نہیں ہوتے ہیں, بچپن سے دیکھ رہا ہے یار, قصے سن رہا ہے کہ میں پیدا ہوا تو ماموں بھاگ رہا تھا, خون کی کمی ہوگی اما کو تو ماموں بھاگ رہا تھا, یہ ہوا تو ماموں تھے, بڑے ماموں تھے, چھوٹے ماموں تھے, یار باپ کہاں تھا پوری سٹوری میں, بڑے تمہارا باپ تو لا کے چھوڑ دیا تھا تمہاری ماں کو بس یہاں, اور تو وہ تو بیٹھا تھا وہاں مسٹنڈا ادھر, دوا کو ہم بھاگ رہے تھے, اس کو وہ بھاگ رہے تھے, ہوتا ہے نا واپس, نانی ننیال میں پیدا ہونا پہلا بچہ, یہ اسلامی رسومات نہیں ہے بھائی میرے, الگ سہولت ہے, یا ایسا لگتا ہے کہ وہاں ضرورت ہے, لیکن کیوں ضرورت ہے, کیوں ساس محبت نہیں کر سکتی کہ اپنی بہو سے ماں کی جیسا, کہ وہاں ضرورت ہے کہ ماں ہی محبت کریں گی وہاں, خیر بہرحال تو وہاں بھی ماموں رہتا, ٹھیک, اور اس نے پکڑنا, پھر وہ جرہ آتا ہے ہاں, اس کے بعد ختنہ کرتا ہے, پوری عوام, پوری عورتیں پلو اوڑی ہوئی دیکھ رہی ہے, ہاں میزنا انہیں تو اوپر سے دیکھ رہی ہے, بالکنی سے جا کر ہے نا, اور اس کے بعد اس کی ختنہ ہو گئی بھائی اس کو, اور وہ سب کو دیکھ رہا, بولتا ہے کہ ایک سے بدلا لوں گا بیٹا بعد میں, سب دیکھ رہے تھے میرے کو, ایک بچے کو جس کو شعور آ گیا اس کو ننگا کریں گے اتنے لوگوں کے خاندان کے سامنے, تو کیا آپ کو لگتا ہے, ٹھیک, تو یہ سب خرافات ہیں یاد رکھیں, ختنہ کروانا ہے یہ فطرت ہے, ٹھیک, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب حکم کیا ختنہ کا تو آپ کی عمر 80 سال تھی, کیونکہ جب ہی حکم آیا تو آپ نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کی, تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ختنہ کی کوئی عمر نہیں, کروانا تو ہے. جب کوئی شخص ایمان لاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان لانے والے شخص کو کہتے اور فرماتے, یا ابو داؤد کی روایت ہے, القی ان کا شارک الکفری وقتتن, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے کفر کے وقت کے بال نکال دے, مطلب شرمگاہ کے بال وہ صاف کر اور ختنہ کروا, تو ایک انسان ایمان لاتا تو اس کو بھی آپ شرمگاہ کے بال نکلوانے کا حکم دیتے, اور نہانے کا اس کا حکم دیتے, پھر نماز پڑھواتے, اور ختنہ کا اسے حکم دیا کرتے اگر نہ ہوئی ہو تو, اور ختنہ ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں. تو پتا چلا یہ کتنی اہم چیز ہے فطرت کی, کہ رسول اللہ ایمان لانے والے کو فوراً کہتے تھے کہ اپنے بالوں کو نکال شرم گاہ کے اور ختنہ کروا, تو یہ کتنی اہم چیز ہے ختنہ, ٹھیک ہے. تو جتنے جلدی ہو سکے, جیسے ہو سکے, اس کی کوئی رسومات, اس کی کوئی جمعگی نہیں ہوتی, ختنہ کے بعد لوگ پہلا جمعہ تھا جمعگی بھی کرتے اس کی, اور اتنے بڑے بڑے بچوں کی ختنہ کرتے ہیں کہ پھر وہ پریشانیاں اور بہت سی مسائل پیدا ہوتے ہیں. یاد رکھیں ختنہ کے بڑے طبی فوائد ہیں, ٹھیک, طبی مطلب میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں, اور اس کے بہت سارے طہارت سے ریلیٹڈ چونکہ مسئلہ ہے, تو لہٰذا ختنہ ایک اہم چیز ہے, یہ فطرت کی پہلی چیز ہے. دوسرا فطرت میں جو چیز داخل ہے وہ یہ ہے کہ زیر ناف کے بالوں کا نکالنا, یہ بھی فطرت کا حصہ ہے. یاد رکھیں زیر ناف کے بال اتارنا, ٹھیک, تو زیر ناف کے بال نکالنا یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے, اور زیر ناف سے جب میں مراد کہہ رہا ہوں تو نیول کے نیچے کا حصہ, بومبل کے نیچے کا حصہ, ٹھیک ہے, یا جس کو پیوبک ریجن یا پیلوک ریجن بولتے ہیں شرمگاہ, ٹھیک, تو اس کے بالوں کا صاف کرنا, جو اس کے اطراف, اس کے اوپر اور اس کے آس پاس آتے ہیں, ٹھیک. اور اس میں بہتر ہی علماء کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز سے یہ بال نکالے جائے جس کے لیے لوہے کی چیز استعمال ہو. مطلب آپ کریم سے بھی نکال سکتے ہیں, اس شریعت حرام نہیں کہتی اس کو, لیکن بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو صاف کیا جائے, اور صاف کرنے کے لیے لوہے کا استعمال ہو. اس لیے کہ لوہا جب جسم سے لگتا ہے کچھ جگہ تو وہ اچھے سے صفائی کرتا ہے, یاد رکھیں. تو کوشش تو یہ کی جائے کہ اس کے لیے بلیڈ استعمال کیا جائے, وسترے ہوتے ہیں لوہے کے استعمال کیا جائے, کچھ نہ کچھ ایسی چیز جس کے اندر دھات ہوتی ہے اور بالخصوص لوہا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسی سے کرتے ہیں, تو دھات کا استعمال ہو اس کے اندر زیادہ بہتر ہے. کریمز بھی لگا سکتے, حرام نہیں ہے, لیکن احتیاط بہتر اس لیے کہ بہت سارے کریمز اس کے سستے ہونے کے ناطے, نان ریسرچڈ ہونے کے ناطے, اور بہت سارے نقصانات پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے جلد کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ بالوں کو نہیں نکالتے, بالوں کو جڑ سے پگھلا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں جسم کے اندر کی. تو یہ سب سے بہتر, سادہ, آسان, اینی ٹائم اویلیبل سولوشن ہے. لیکن یاد رکھیے, یہاں تراشنے کا حکم نہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا زیر ناف کے بال ہم تراشیں. تراشنے کا حکم نہیں, صاف کرنے کا حکم ہے. بہت سے لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے ریزر سے, ان کو ریزر لگنے سے کیا ہوتا ہے, انفیکشن ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے, پھر آپ میڈیکل ریزر استعمال کیجیے. میڈیکل ریزر کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ وہ ریزر جو ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں, اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے اس میں جلد کبھی نہیں اٹکتی ہے. جو جیسے آپ سمجھ لیجیے, آپ دواخانے گئے اور آپ کو ہاتھ کی بال نکالتے ہیں, اسپیشل ریزر ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے ڈاکٹر بس لیتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے. آپ بولیں گے یار یہ کوئی دھیان نہیں دے رہا, ہمارا حجام وسترے کو بالکل رکھ کے دھیان دیتا ہے. وہ دھیان نہیں دیتا اس لیے کہ وہ ریزر ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جلد کو اندر لیتے ہی نہیں ہیں کبھی. آپ اس کو ایسا کھینچ بھی دیں گے آنکھ پہ تو جلد کو کبھی نہیں لیں گے. اس کی ٹائپ ایسی ہوتی ہے کہ صرف بالوں کو کھینچتے ہوئے آتے ہیں اور پورے جلد کو صاف کرتے تاکہ کوئی ڈسیز, انفیکشن, دھول مٹی نہ رہے, کیونکہ اس کے بعد اس پہ آپریٹ ہونے والا ہے. تو اسپیشل ریزرز ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے تو کوشش کریں, اگر انفیکشن کا پرابلم ہے تو ایسے ریزر استعمال کریں جو میڈیکل ریزرز ہوتے ہیں, جس میں انشاءاللہ انفیکشن کے, کیونکہ وہ جلد کو کھینچتے ہی نہیں ہیں, بہت سیف بھی ہوتے ہیں, یاد رکھیے وہ ایک دم سیف ہوتے ہیں. ٹھیک, تو ایسے ریزرز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ آپ دھات ہو اس کے اندر, لیکن حرام نہیں ہے اس سے. لیکن پھر اس کے سائڈ افیکٹس اور اس کے ذمہ دار آپ اپنے ذات سے آپ یاد رکھیے کہ اس کے جو سائڈ افیکٹس ہوں گے اس کے. لیکن بہتر ریزر اس لیے کہ ریزر کیا کرتا ہے, بالوں کو بھی صاف کرتا ہے اور جلد کے اوپر بھی جو ہے چونکہ تھوڑی رگڑ ہوتی ہے, جس سے جو وہ حصہ جس پہ ہو سکتا ہے غلاظت لگتی رہی ہو یا انسان, تو وہ صاف ہو جاتا ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو زیر ناف کے بال نکالنا یہ فطرت سے ہے, یاد رکھیے. ٹھیک, فطرت سے ہے, اور اس کے اتنے فوائد ہیں, اتنے فوائد ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, یاد رکھیے کہ اتنے اس کے فوائد ہیں. لیکن آج ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں, یاد رکھیے, دیکھتے مراد یہ نہیں کہ فزیکلی وہ دکھ رہا ہے, لیکن یہ علم میں, ہمارے شعور میں, معاشرے میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں کہ لوگ زیر ناف بال کاٹنا بھی ان کو علم نہیں ہوتا ہے, اس لیے کوئی ان کو سکھانے والا نہیں. سکھایا جا رہا تو ان کو معلوم نہیں بال کیسے کاٹے جاتے ہیں. کتنی تعجب کی بات ہے, وہ والدین جو دنیا بھر کی چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں, دنیا بھر کی آلتو فالتو چیزیں سکھاتے ہیں, ان کو یہ چیز سکھانے میں بڑی شرم آتی ہے. شرم آ رہی, وہ بچوں کیسا سکھائیں. آخر دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہے, دنیا بھر کی چیزیں ہو رہی ہے, ٹی وی ایڈ چل رہا ہے, آپ ایڈ بند کیجیے تو بچہ پورا ایڈ گا کے سناتا آپ کا, اس کا ایڈ تھا نا یہ, ہم کو سب معلوم. آپ بولتے ہیں اس کو سب معلوم ہے, مطلب اس کو معلوم ہے ایڈ کہ آپ کی بند کرنے سے کوئی نہیں. تو آپ کو اس کو وہ شعور دیا, لیکن آپ دینی شعور نہیں دینا چاہتے ہیں. بڑے میں کوئی شرم آتی ہے اس میں, بچے کیسا بولو زیر ناف کے بال نکالنا, اب تم بالغ ہو, اور یہ بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے یہ مسائل. نہیں نہیں وہ میرے کو عجیب لگ رہا, کیسے بتاؤں. اب جب آپ اس کو ریئل نالج نہیں دیں گے تو وہ اس معاشرے سماج سے نالج لیتا ہے, جو کہ کبھی بھی جو ہے وہ جس کو کہیں گے وہ برابر علم نہیں ہوتا ہے, جس میں بہت سارے نقصانات نوجوان اپنے نفس پہ اٹھا لے رہے ہیں اس کی وجہ سے, کیونکہ آپ بتا نہیں رہے ہیں ان کو کیا ہونا چاہیے, اور وہاں شرم آتی ہے. ایک مرتبہ میں ایک جگہ گیا, ایک مسجد میں تفسیر چل رہی تھی. اب تفسیر ہو رہی تو ایسی تفسیر پڑھے تو سے اتنی آواز آ رہی, گوں گوں گوں, بولا ان کی آواز بھی اچھی ہے. مائک میں جب خیرت کی نماز اثر کی تھی تو اللہ اکبر بہت کلیئر سنے آ رہا تھا, یہ گنگ گنگ کیوں شروع ہو گیا اچانک, مطلب آواز ہی نہیں آ رہی. پوچھتے ہیں ایسا کرنا چاہیے, ایسے یہ ایام ایسے ہوتے ہیں, ایسے جا رہے ہیں. میں نے کہا کیا بات ہے. اب جب میں نے غور سے ندی جا کے سنا تو وہ قرآن کی وہ آیت پڑھ رہے تھے, وہ یہ سنون کا انل محیض, یہ تم سے سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں. اب جیسی وہ آیت آئی تو ترجمے سے انہوں نے غائب کر دیا آیت کو, اور پوچھتے ہیں تم سے سوال اس کے بارے میں, اور کہہ دو کہ نہ پائیں گے, اور دنوں میں تم بیوی سے دور رہا کرو, اور یہ ایسا ایسا, مطلب وہ اس کو سینسر کرتے ہوئے جا رہے ہو. مطلب جس بات کو بیان کرنے میں اللہ کو شرم نہیں آئی, اس کو شرم آ رہی اس کو بیان کرنے میں. سبحان اللہ, جو سب سے پاک, سب سے زیادہ با حیا ذات ہے, وہ تم کو کھل کر وہ مسئلہ بتا رہی ہے اور اس کو شرم آ رہی ہے اس کو پڑھنے کے اندر. کیسی عجیب بات ہے نا, اللہ سے زیادہ حیا والی ذات ہے کوئی؟ جب وہ حیا دار ذات ضرورت کی چیزوں کو علل اعلان اپنی کتاب میں بیان کر رہی ہے, اللہ کے نبی کے ذریعے بتا سکتا تھا نا اللہ, لیکن کتاب میں بتایا اس لیے کہ اہم چیز ہے. تو اس کو انہوں نے سینسر کر دیا. اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ بے شرمی تھی کہ حیض کے بارے میں کیسا مسجد میں بیان کریں گے, بچے بڑے سب بیٹھے ہیں. تو یہ بات اللہ کو سوچنا چاہیے تھی, سلیبس ڈیزائنر کو سوچنا چاہیے تھی کہ اس نے کس کے لیے سلیبس بنایا تو اس میں کیا ہونا چاہیے. تو وہاں تو سینسر کر دیے, لیکن یہاں دیکھیے نا آپ دنیا بھر کی گندگی پھر دیکھتے پھر رہے سن رہے, لیکن جہاں حلال ہے جہاں رب نے جو سب سے باہیا جاتے ہیں وہ خود بیان کر رہا ہے اور اس کو بیان کرنے میں شان. یقیناً میں اس مطلب یہ نہیں کر رہا آپ کی ماں بہنوں کے سامنے آپ بیٹھ کے ان کو حیض کے مسائل بتائیے, بولنے کا مقصد یہ ہے میرا جس چیز کو رب کلیئر کٹ بتا رہا ہے اس چیز کو آپس میں بیان, مرد مرد ہی سن رہے تھے نا, کیا ان کو شرمانا چاہیے بیان کرنے کے لیے. یہ کتاب و سنت کا معاملہ ہے. ہاں آپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو مت بولیے آپ لوگوں میں, وہ صحیح باتیں حیا آنا بھی چاہیے. یہاں کتاب و سنت کا ہے, اگر آپ اس کو سینسر کر دیں گے جس چیز کو اللہ نے اعلان کر کے بتایا تو پھر آپ لوگوں کو علم کیسے دیں گے؟ کیسے معلوم ہوگا لوگوں کا حیض کے مسائل کیا ہے؟ پھر اس کے بعد دکھ پریشان ہے, کچھ بھی عمل کر رہے, اب میں نے یہ کر لیا اب کیا کروں, وہ کر لیا کیا کروں, جبکہ اس کی سخت سزائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری کرا اس کو ایک دینار صدقہ کرنا پڑے گا. ایک دینار 4 گرام سونے کا ہوتا ہے, تو اتنا صدقہ ہے اس کے لیے. 4 گرام سونا بولے تو آج کے لحاظ سے 12,000 روپے صدقہ دینا پڑے گا آپ کو. اور جس نے حیض ختم ہونے کے بعد غسل سے پہلے کر لیا ہم بستری تو آدھا دینار مطلب 2 گرام سونا صدقہ, 6,000 روپے جرمانہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ انہوں نے تو سینسر کر دیا اس کو پورا, چلے گا. تو یہ وہ چیزیں جن مسائل پہ ہم کو منہ کھولنا ہوگا, اور علماء نہیں کھولیں گے تو پھر جوہلا جو بات چاہے کرتے رہیں گے. ہم کو ایک صاحب بتانے لگے کہ ہم جب بالغ ہوئے تو ہم کو یہ مسائل معلوم نہیں تھے, تو ہمارے اسکول کے ایک ٹیچر تھے. اب دیکھیں جب عالم نہیں بتائیں گے جن کا حق ہے تب لوگ کچھ بھی کرائیں گے. تو انہوں ایک دن بولے اسکول میں آئے, مطلب ظاہر سی بات ہے عام اعتبار سے نہیں لیکن صرف علم کے لیے آپ کو, اسکول میں آئے اور کہا 2-3 ڈزن وسترے لے کے آئے, کہا آج سب جو ہے اپنے بال صاف کریں گے. بولے زیر ناف اجتماعی انہوں نے کام کروایا, یہ بھی جائز نہیں شریعت میں. آپ سکھا سکتے علم, وہ کروا کے کیسے بتائیں گے؟ وہ بچے خود سمجھ, اتنی فطرت, جو چیز فطرت ہوتی ہے نا, فطرت اس کو کہتے ہیں جو انسان کو نہ بھی سکھایا جائے نا اس کے اندر ہوتی ہے وہ چیز, اس کا نیچر ہوتا ہے. جیسے کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھانا اس کی فطرت ہے, اس کو جیسی اس کی ماں دودھ پلائیں گی اس کو معلوم ہے دودھ کیسا پینا ہے, اس کی فطرت ہے, وہ اس کا نیچر ہے جس پر وہ بورن ہوا, جس پر پیدا ہوا. ٹھیک, اسی طرح ہنسنا اس کی فطرت ہے. آپ اس کے سامنے آواز نکالی وہ ہنستا ہے, اس کو کیا سمجھ رہا, اس کی فطرت ہے. رونا اس کی فطرت ہے. اور اسی طرح سائنس یہ کہتی ہے اگر کوئی انسان کو پوری زندگی بھی نہ سکھایا جائے کہ اس کو عورت کے ساتھ کیا کرنا ہے تو وہ عمل وہ خود سیکھ لیتا ہے, اس لیے کہ سیکس اس کی فطرت ہے. یہاں سیکس ایجوکیشن لوگ دے رہے ہیں, اس کی یہ تو فطرت ہے انسانی, اس کو صرف آپ کو ڈائریکشن دینا ہے, سکھانا نہیں ہے اس کو, اس لیے کہ وہ تو انسانی فطرت ہے. فطرت ہے, سائنٹیفک یہ اسٹڈیز ہے کہ یہ 4 چیزیں انسانی فطرت سے ہے, کھانا, رونا, ہنسنا اور سیکس. فطرت ہے اس کی, نیچر ہے اس کا, تو یہ فطرت ہے. ٹھیک ہے, تو زیر ناف بال کا نکالنا, ٹھیک, ان کی لمٹ کیا ہے آگے دوں گا انشاءاللہ کہ کتنے دنوں کے اندر. تیسری فطرت کا جو حصہ آپ نے بتایا حدیث کے اندر وہ ہے ناخن کا کاٹنا. ناخن کا کاٹنا فطرت ہے, یاد رکھیں. ٹھیک, تو اب ناخن کیسے اور کاٹیں گے آپ؟ ٹھیک, تو آپ ناخن کو جو ہے سیدھے طرف سے شروع کریں گے, الٹے طرف ختم کریں گے. کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ناخن کو ایسے کاٹنا چاہیے, یہ غلط ہے, لیکن یہ روایت ضعیف ہے کہ ایسے ہاتھ کو ملاؤ بولتے ہو دعا کے لیے, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اور پھر بولتے 10 ایسا آنا اور پھر یہ کاٹنا, یہ سنت سے ثابت نہیں. یہ روایت ابو داؤد کی لیکن ضعیف ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ ماں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کو کرتے, ناخن کاٹنا ہوتا, بال تراشنے ہوتے, بال جمانے ہوتے, تو آپ سیدھے سے شروع کر کے الٹے کی طرف جاتے ہیں. تو آپ سیدھے ہاتھ سے شروع کر کے الٹے کی طرف جائیں, اب سیدھے میں یہاں سے شروع کیجئے, یہاں سے کہیں سے بھی کیجئے, سیدھے سے جا کے الٹے پہ ختم کرنا ہے. اب سیدھے میں اور سیدھا لے, رائٹ کا رائٹ لے تو پھر انگوٹھا آ جاتا ہے, سیدھے ہاتھ میں اور سیدھے کی طرف جائے تو رائٹ کا رائٹ انگوٹھا ہوتا ہے, ایسا شروع کیا, یا جو بھی ہے سیدھے ہاتھ سے لے کر الٹے ہاتھ کی طرف جانا, اور پیروں میں سیدھے پیر سے لے کر الٹے پیر کی طرف جانا, پھر چھوٹی انگلی سے جائیے یا بڑے, جو بھی, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. ٹھیک ہے, سیدھے سے الٹے کی طرف, سیدھے سے الٹے کی طرف ہر کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سے الٹے کی طرف کرتے ہیں. ٹھیک, اب ان کی لمٹس کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, لمٹس کیا ہے؟ میکسیمم لمٹ ان تمام چیزوں کی کرنے کی وہ 40 ڈیز ہے, 40 دن ہے. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ مونچھ کترنا, ناخن کاٹنا, بغل کے بال صاف کرنا اور زیر ناف بال صاف کرنے کی ہمیں 40 دن مدت دی گئی تھی, 40 ڈیز ہمیں مدت دی گئی تھی. تو میکسیمم لمٹ کیا ہے؟ 40 ڈیز. منیمم لمٹ کیا ہے؟ آپ کی مرضی, شریعت اس میں روکا نہیں. جمعے کو جمعہ کاٹی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کے تعلق سے آتا ہے اور مونچھوں کے تعلق سے ہر جمعہ کاٹتے ہیں. لیکن جمعہ نہیں ہو سکا, نیکسٹ جمعہ دیکھیے, یا کبھی بھی کیجیے, لیکن ناٹ مور دین 40 days, 40 دن سے زیادہ یہ چیز نہ ہو. 40 دن کے اوپر ہوں گی تو پھر آپ گناہگار ہوں گے, اور اس کے 40 دن کے اوپر آپ نے کیا اور موت آ گئی تو آپ غیر فطری موت مرے, فطرت پہ نہیں مرے نا, فطرت تو تصاف کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو کوشش کیجیے. ٹھیک ہے, تو زیر ناف بال تراشنے کی لمٹ میکسیمم 40 days, سیم ناخن کاٹنے کی لمٹ 40 دن. تو سیدھے سے شروع کر کے الٹا, سیدھے پیر سے الٹا پیر, سیدھے ہاتھ سے الٹا ہاتھوں سے شروع کریں گے, پیر پہ ختم کریں گے. ناخن کاٹنا, آج دیکھا گیا, سائنس یہ بتاتی ہے کئی بیماریوں کی جڑ صرف ناخن کا میل ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بہت سی بار کھانا کھانے سے اگر پیٹ خراب ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں وہ باورچی کے ناخن چیک کرو, اس لیے کہ ناخنوں میں جو مٹی جمع ہوتی ہے یا جو میل جمع ہوتا ہے, جو کھانا آپ کھاتے وہ بھی کبھی جمع ہوتا ہے, وہ بہت باریک ریفائنڈ ہوتا ہے, جو جب وہ اس کے اندر جا کے مٹی اور دیگر چیزوں اس پہ جمتی ہے تو اس کے اندر انفیکشنز ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہے تو اتنی سی چیز, لیکن اتنا انفیکشن کر سکتی ہے کہ ایک بڑے کثیر کھانے کو بھی پیٹ خراب کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے, برباد کرنے کے لیے, صرف اس کا میل ہاتھوں کا اندازہ لگا, اس لیے کہ وہ سڑ جاتا ہے, انفیکشن ہوتا ہے, بیکٹیریا ڈیولپ ہوتے ہیں. اور آج بہت سے لوگوں کے ہاتھ دیکھے جاتے ہیں, ناخن دیکھا رہے ہیں, مسلمان ہیں, ناخن دیکھ کے لگتا ہے صرف ناخن کے اتنے حصے میں اس نے کالی نیل پالش لگایا ہوا ہے, میل رہتا ہے وہ, ایسا دور سے ایسا آدمی یوں بات کر رہا ہے تو لگتا ہے ارے واہ کیا نیل پالش لگایا اس نے, مرد ہونے کے باوجود عورت سمجھ میں, نیچے پورے وائٹ, اور یہ اوپر دور سے دیکھنے والا بڑا شاید جو ہے براؤن کلر کی یا بلیک نیل پالش لگا, جب نزدیک جا کے دیکھ رہے تھے آپ اس کے ہاتھ میل تھا. اب اندازہ لگے ایسے آدمی کے ساتھ کوئی کھانا پسند کرے گا, کوئی بیٹھنا پسند کرے گا, اس کی دیوی کوئی سرونگ لیں گا آدمی, ارے وہ ہاتھ دھو کے بھی آئے تو اس کے ہاتھ میں اتنا میل ہے, وہ ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں گا اس کے ساتھ, یہاں بولی میل ہے ان کے ناخنوں کے اندر, سبحان اللہ, استغفر اللہ. مطلب آپ میل جمع کرنے تک ناخن بڑھا رہے تو آپ تو پھر روز کاٹیے بھائی سے ناخن کو جس میں آپ میل جمع کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کی صحت کے لیے اور بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے, یاد رکھیے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے گندے ناخن. دنیا آج بتا رہی ہے کہ ہاتھ دھونا کتنا اہم ہے اور ناخن صاف ہونا, چونکہ ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں, غلاظت کو نکال لیں ناخن میں تو آپ مہینوں کی جمع کر کے رکھ رہے ہیں غلاظتیں. وہ ہینڈ واش دن ہوتا ہے, پورے دنیا کے اندر ایک عالمی دن ہے, معلوم ہے آپ کو, پورے دنیا مناتی ہے, WHO کی طرف سے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ایک دن ہے جس کے اندر جو ہے صرف ہاتھ دھونے کی تعلیم پوری سال دی جاتی ہے, اور ایک دن منایا جاتا ہے کہ ہینڈ واش ڈے, کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, شریعت بولتی ہے کھانا ہاتھ دھوئے بغیر مت کھاؤ, ہم کو ہینڈ واش ڈے کی ضرورت نہیں تمہاری, ہمارے پاس تو ہر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا ہے. بلکہ آپ نے فرماتے ہیں کوئی نیند سے جاگے اور طہارت خانے میں جائے تو سیدھے ہاتھ پانی میں نہ ڈالے, پہلے مگے سے سیدھا ہاتھ دھوئے, پھر سیدھا ہاتھ ڈال کے مگے سے الٹا دھوئے, پھر پانی میں ہاتھ ڈالے, ہاتھوں کا میل بھی نہ جانا چاہیے, اس لیے کہ تم پھر اسے نہاؤ گے دھوؤ گے اس میں بھی غلاظت جائے گی, اتنی پاک شریعت ہے. تو اسلامک رول پہ عمل کر لے نا کوئی, تو ہائجین ہیلتھ اس کی بہت اچھی رہتی. میرا ایک بار گاؤں جانا ہوا تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا, گاؤں میں مٹی دھول بہت ہوتی ہے نا, راستے وہ نہیں ہوتے, اس کے پاؤں دیکھ کر لگ رہا تھا اتنے گندے پاؤں تھے, اتنے گندے اسے کوئی انتہا نہیں, لیکن وہ مسلمان تھا اور نمازی تھا, لیکن چونکہ اس نے فجر کے بعد کھیت گیا اور کھیت میں کتنی مٹی ہوتی ہے, جب کھیت سے آیا تو کیچڑ تھا, کیچڑ سوکھنے لگا جب وہ چلتے گیا, جب شہر تک آیا تو وہ کیچڑ جم گیا, اس کو دھونا ہے. تو میں نے کہا سبحان اللہ, یہ آدمی دیکھیے اسلام پر عمل کر کے آٹومیٹیکلی ہائجین پہ چل رہا ہے, ورنہ اس دیہاتی انسان کو کون سکھاتا 5 بار منہ دھونا, اگر نماز پڑھتا ہے 5 وقت تو یہ 5 وقت منہ دھو رہا ہے, پیر دھو رہا ہے, خود اس کے پیر صاف ہو رہے, ورنہ ان پیروں میں جس میں چیرے ہوں اس کے اندر مٹی جائے کتنے نقصانات ہوتے ہیں, جو لوگ ڈاکٹر سے وہ بتا سکتے ہیں کتنے نقصانات ہوتے. تو وہ شرعی اعتبار سے چونکہ ایک مسلمان ہے پریکٹسنگ, وہ اپنے پیر دھو رہا ہے, جا کے ہر بار پیر دھو رہا ہے 5 وقت. تو میں نے کہا اگر یہ مسلمان نہ ہوتا تو یہ کیا منہ دھوتا 5 بار نہیں, تو یہ کتنا بیمار رہتا. الحمدللہ دیکھیے اسلام پہ عمل کرنے سے آپ بہت ساری چیزوں سے یوں ہی بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ناخن کا کاٹنا. چوتھی چیز, بغل کے بال اکھاڑنا. ٹھیک ہے, بغل کے بالوں کا اکھاڑنا, یہ حدیث پہ الفاظ پہ غور کیجئے, بغل کے بال تراشنا, کاٹنے کے الفاظ نہیں حدیث میں, جہاں بھی آئے اکھاڑنے کی آئے. اکھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو, جب وہ بالغ ہوتا ہے, اور عموماً مونچھ کے بال, داڑھی کے بال, زیر ناف کے بال اور بغل کے بال, یہ وہ بال ہیں جو بالغ ہونے کے بعد ہی آتے ہیں. ٹھیک, ایک قسم کے باڈی کے اندر ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک ایج کے بعد ہوتے ہیں, اور اس کے بعد بہت ساری ہارمونل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس کو داڑھی کے بال بھی نکلتے ہیں, اس کی اگر مرد ہو تو اس کی آواز بھی تھوڑی سی رف ہو جاتی ہے لڑکا ہو تو, اور اسی طرح مونچھ کے بال بھی آنا شروع ہوتے ہیں, داڑھی آتی ہے, زیر ناف بال آتے ہیں, اور بغل کے بال آنا شروع ہوتے ہیں. تو اکھاڑنا مطلب یہ کہ جب پہلی بار بال آتے ہیں تو انسان اس کو تراشے نہیں, اس کو پکڑ کر پلک کرے, کھینچے اس کو. اب کتنی تکلیف ہوں گی, نہیں ہوتی, جو کرتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتی. اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے نکالنا، اور رسول اللہ اپنے مغل کے بالوں کو کھینچ کر نکالتے، کھینچ کر نکالنا ہے. اب جس نے ایسا نہیں کیا اللہ کے لیے آپ کوشش مت کیجیے، کہ اب آپ کریں گے تو سویلنگس آ جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے آپ، ٹھیک ہے. اس لیے کہ اب جو ہے بال مضبوط آ جاتے ہیں، لیکن جس آدمی کو عادت ہوتی ہے اکھاڑنے کی تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ بہت سے لوگ جن کو پلکوں کا پرابلم ہوتا ہے بچپن سے، ان کی پلکیں ایسی آتی ہے کہ وہ اندر کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، تو ان پلکوں کو پلک کر لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے. تو چونکہ وہ بچپن سے نکالتے ہیں تو ان کے لیے پلکیں نکالنا کوئی بات نہیں ہوتا. جب بھی تھوڑے دن پلکیں بڑھ جاتی ہے، ہفتہ دو ہفتہ، وہ کسی کو بولتے ہیں بچے کو گھر کے آؤ بیٹا نکالو، اور اسے کھینچ کے خالی ہاتھوں سے نکال لیتے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ان کو. اس لیے کہ ان کی پلکوں کو عادت ہے شروع سے کھینچ کے نکالے جانے کی. تو لہٰذا کوشش کرے، نوجوان بچے ہیں جو بالغ نہیں ہوئے، ان کو تعلیم دے کہ جب بغل کے بال آئے بیٹا تو اس کو اکھاڑنا ہے، پلک کرنا ہے، کھینچ کے نکالنا ہے، صاف نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. چاہے تو آپ صاف بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے، لیکن سنت تو یہ ہے کہ کھینچا جائے، اکھاڑ کر نکالا جائے. تراشنے میں بھی سنت عمل ہوگا، مطلب صاف کرنے اس طرح سے، لیکن اکھاڑنا یہ زیادہ بہتر ہے، یاد رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو اکھاڑا جائے، اس کو اکھاڑنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اکھاڑنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے مجلس میں بیٹھے عادت ہے آپ کو اکھاڑے. اکھاڑنے سے مراد آپ جب ایک ٹائم ہو اس کا فکس پیریڈ. اس کی بھی لمٹ کیا ہے؟ میکسیمم 40 days، 40 دن کے اندر یہ کام کرنا ہے. مونچھوں کی 40 دن، بغل کے بال کی 40 دن، زیر ناف کی 40 دن، ناخن کی بھی 40 دن ہے، میکسیمم لمٹ بتا رہا ہوں. آپ مہینے واری کیجئے پھر، یا پھر آپ ویکلی کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مونچھ اور ناخن خاص طور سے ویکلی نکالا کرتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن میکسیمم لمٹ زیر ناف والوں کی، بغل کی بھی کیا ہے؟ 40 دن کے اندر ان کو آپ کو صاف کرنا ہے، ٹھیک. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں یار، ارے بغل کے بال دیکھو تمہارے کتنے بڑے ہو گئے یار، یاد نہیں رہ رہی. اور آدمی اگر وہ ہوتا ہے نا، چھوٹی بنیان جو ہوتی ہے، فل نہیں ہوتی، سینڈو بنیان میں آ جائے، تو کچھ لوگ خالی اس کو دیکھتے رہتے، ہاتھوں میں سے کیا نکل رہا اس کی، بالوں کا گچھا، یہ کیا ہے؟ تو بولے مردانہ شان ہے. بولے میری کیا مردانہ شان ہے یہ، ٹھیک. یہ تو سب غلاظت ہے، شریعت کے اعتبار سے تو اس کو نکال کے پھینک دینے والی، اکھاڑنے والی چیز ہے یہ. بولتا نا اکھاڑ کے پھینک دوں گا تجھے، مطلب بالکل اتنی خراب چیز کی رکھو مت، اکھاڑو. اکھاڑنا اور تم لے کے گھوم رہے. بہت سے لوگ ابھی آپ دیکھیے سوئمنگ پولس پہ، ہیلتھ کلبس پہ آئے ہوئے اور اتنے اتنے بال جمع کیے ہوئے ہیں. بھائی یہ کیا ہے؟ تو مردانہ شان ہے. بولے ہماری، ہمارے خاندان میں بال جمع کر کے رکھتے ہیں بغل کے. کچھ لوگ یاد نہیں رہتا یار کاٹنے کی. سبحان اللہ، تم ایک غلاظت کو صاف کرنے کی یاد نہیں رہی. بولے تو پیشاب پیخانہ جاتے ہو تو وہ بھی صاف کرتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو؟ یا یاد نہیں رہتی بول کر، سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے کہ سائنٹیفک ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ انسانی جسم میں، جیسے سر میں جوئے ہوتی ہے، جسم کے اور دو حصے جہاں جوئے ہوتی ہے انسان کو، سر کے علاوہ بھی، جو کہ آپ اگر میڈیکل بکس پڑھے تو پڑھاتے چلیں گے. ایک ہوتا ہے جو سر کی جو ہوتی ہے جو، اور ایک ہوتا ہے پیوبک ریجن میں، زیر ناف بھی بال نہ کاٹے تو جو ہوتی ہے، اور ایک جو ہوتی ہے جو بغل میں رہتی ہے. یہ بہت کم ہے، دو تو بہت کامن ہے. آپ کوئی بھی میڈیکل کی بک اٹھائیے، اس کی قسمیں دیکھیے جوؤں کی کتنی ہے، تو دو تو کامنلی رہتی ہے. بہت نقصانات ہیں ان کی، یاد رکھیں. شریعت نے دیکھیے آپ کو پہلے ہی نقصانات سے دور کر دیا کہ بال صاف کر لو سیدھا، یہ چکر میں جاؤ مت، یہ سب ہے نا، کئی بیماریوں سے تم یوں ہی بچ جاؤ گے. سر کی جوئیں نکال سکتے آپ صاف کر کے، باقی دوستوں کی نکال لاجیکل بھی نہیں ہے، اسے شریعت نے کہا ان کو رکھو ہی مت سب سے اچھا، ٹھیک ہے. تو بال نکلوائیے، ورنہ بہت ساری بیماریوں کا آپ کا جسم وجہ بنے گا، اور کنٹینیوس آپ اسمیل کریں گے، آپ کے پاس بدبو آئیں گی. چونکہ جو لوگ بغل کے بال صاف نہیں کرتے، بدبو ہو جاتی بالوں میں، یاد رکھیے، ٹھیک. اور ایک صاحب مجھے بتانے لگے، یہ کوئی مطلب کوئی سنت سے ثابت نہیں، لیکن وہ مجھے بتانے لگے کہ مجھے جو ہے بغل کے بال کھینچنے کی، میں نے جب حدیث پڑھا تھا، میں جب چھوٹا تھا تب پڑھ لیا تھا، تو میں نے شروعات سے اپنے بغل کے بال نکالے، تو مجھے جو اس کا ایک بینیفٹ نظر آیا وہ یہ ہے کہ میرے بغل میں ویسی بو نہیں ہوتی جیسے عام لوگوں کے بغل میں بو ہوتی. مطلب وہ لوگ جو صاف بھی کرتے ہیں، ان کے بغل میں بہت بغل میں بو ہوتی ہے، اس لیے ڈینڈرف جو ہے، مختلف قسم کے اسپریز آتے ہیں بغل کے لیے، صرف ہے نا بغل کے لیے آتے ہیں. اس لیے بہت سے لوگ کبھی کبھار وہ لے کے آ جاتے ہیں، لگا کے شان بتاتے، میں وہ مارتا بیٹا کبھی بو نہیں آتی اپنے بغلوں میں. مطلب بغل ایسی جگہ جہاں بو زیادہ آتی ہے نا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ میں شروع سے سنت پہ عمل کر رہا ہوں، ایک فائدہ جو میں نے محسوس کیا کہ عموماً لوگوں کے بغل میں جو بو آتی ہے وہ وسترے سے جو صاف کرتے ہیں، ان کے بھی میری بغل میں بو نہیں آتی، اس لیے کہ میں شروع سے کھینچتا ہوں. میں بھی کوئی ایسا وجوہات رہی ہو کہ کھینچنے سے وہ گلینڈ سی نہ ہو جو اس طرح کی اسمیل پروڈیوس کرتے ہو یا اس طرح سے، واللہ عالم. بہرحال ہم کوئی اس کو فیکٹ نہیں بولتے ہیں، لیکن ایک فائدہ انہوں نے مجھے اپنی ذاتی ایکسپیرینس سے بتایا. دیکھیے آپ کتنے فائدے ہیں. ویسے سنت پہ آپ فائدے ہو مت ہو سوچی مت، اس پر بس عمل کیجئے، آپ کی زندگی کامیاب رہیں گی اور آخرت کامیاب رہیں گی. جان لینے سے اور انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو اتنے فائدے بینیفٹس بھی میڈیکل، ٹھیک. تو تیسری چیز جو ہے اس میں، چوتھی چیز تھی، بغل کے بال اکھاڑنا. پانچویں چیز مونچھ کے بال تراشنا, اس کی میکسیمم لمٹ 40 دن تک ہے تراشنا. اور حدیث میں جہاں بھی لفظ آئے تراشنے کی آئے, صاف کرنے کی نہیں آئے. ہمارے بہت سے بھائی بالکل صاف کر لیتے, داڑھی ماشاءاللہ بڑی ہوتی اور مونچھیں پوری صاف کرتے, صاف کے نہیں ہے. تراشنا کتنا, جتنا ہو سکے اتنا تراشنا کہ جو ہوٹ ہوتے ہیں, ہوٹ ہوتے ہیں, ہوٹ کی سفیدی نظر آئے. اسکن جو ہوتی ہے ہوٹ کی عموماً اس کے مقابلے میں زیادہ وائٹ ہوتی ہے, جو کہ بال ہونے سے وہ گندی کم ہوتی. تو ہوٹ نظر آئے, مطلب ہوٹ کی سفیدیاں نظر آئے, اتنا چھوٹا کرنا اس کو, ٹھیک. پورا صاف نہیں کرنا ہے, لیکن اب وہ چھوٹا آپ کینچی سے کیجئے, وہ چھوٹا آپ زیرو مشین سے کیجئے, اس طرح نہیں چلانا ہے اس پہ, یاد رکھیں اس طرح نہیں چلانا ہے. اور چھوٹی رکھنا ہے مونچھوں کو, یاد رکھیں چھوٹی تراشنا ہے اس کو. ہاں آپ نے ایک بار چھوٹی کر لی, پھر 40 دن تک آپ نہیں کرنا چاہے الگ بات, لیکن 40 دن پھر چھوٹی ہی کرنا پڑیں گی آپ کو اس کو. چھوٹی کا حکم مونچھوں کو, چھوٹی کرنے کا حکم, ٹھیک. تو مونچھوں کو ہم کیا کریں, چھوٹی کریں جتنا چھوٹی ہو سکتی ہے, ٹھیک. اور سفیدی نظر آ سکتی, یہ زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے اور رسول اللہ کے تعلق سے آتا ہے, آپ کی سفیدی نظر آتی, مطلب ہوٹ کا یہ حصہ. تو آپ سمجھو جمعہ ہے آج کرنا, جمعے سے جمعہ آپ سمجھو مونچھے اور ناخن بناتے. اگر آپ جمعہ موقع نہیں تو کم از کم 40 دن میں بنائیے, تو اتنا کاٹیے کہ اس کو سفیدی نظر آئے, ایک دم باریک مونچھے کیجیے, ٹھیک. تو مونچھوں کو تراشنے, وسترا نہیں. اب آپ بولیں گے مونچھوں کو تراشنے کے بعد کہ اوپر سے وسترے سے بناؤ, نہیں, اس کو بھی آپ تراشیں گے, مطلب اس کو کینچی سے نکالی, جو بال ہوتے ہیں نا آؤٹ سائڈ چلے جا رہے, یہاں اگ جا رہی, تو تھوڑا سا نکالی, لیکن وہ کینچی سے ہوں گا, یاد رکھیے پورا کام, ٹھیک. تو آپ کینچی سے اس کو چھوٹا بنائیے, اس کو خوبصورت بنائیے, ٹھیک. اور ہرگز اس کے بال منہ میں نہ جانے پائے, ٹھیک. بہت سے لوگ مونچھوں کو اتنا بڑا دیتے ہیں کہ ایسے بال یوں ہوں کہ پورے ہوٹ کور رہتے ہیں ان کے, ایسے پروٹیکشن لگا ہوا ہے کچھ, تبھی بات کر رہے تھے ایسے بال ہاں اٹکتے ہیں ان کے, منہ پورا بھی نہیں کھولتے, ایسا ہے ویسا ہے, ٹھیک. اور وہ بڑی ان کی فخر ہوتی ہے, ایسا کچھ ہوا کہ ایسا کھر بالوں کو پورے لاتے ہیں, اور اس لیے کہ بولے یہ مونچھیں ہماری فخر کی علامت ہے. مونچھیں فخر کی علامت نہیں میرے بھائی, داڑھی فخر کی علامت ہے, مونچھیں نہیں. تو اس کو تو کاٹنا ہی ہے آپ کو. تو بہت سے لوگ مونچھوں کو بہت بڑا کرتے ہیں, مونچھوں کو بہت لمبا کرتے ہیں, مونچھوں کو بہت گہرا کرتے ہیں, نہیں, اس کو تو کاٹنا ہے آپ کو, چھوٹے سے چھوٹا کرنا ہے. جیسا داڑھی بڑھانا فرض ہے, تو ویسے مونچھوں کو چھوٹا کرنا بھی فرض ہے. یہ بات یاد ہے, 40 ڈیز تک بڑھا سکتے آپ, جیسے آج میں نے چھوٹی کر لیا, 40 دن بعد پھر چھوٹی کروں گا میں اس کو, پھر ہو سکتا ہے, یا ویکلی کروں, جو بھی آپ کو سوٹیبل ہو, بہتر ہو. آپ سب جمعہ کو کرتے تو ایک سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا, جمعہ کو جمعہ آپ تراشی اس کو, بہرحال نہ ہو موقع نہ ملے تو کبھی بھی کیجیے, کوئی ضروری نہیں اسی دن, ٹھیک. تو مونچھوں کو تراشنے کا حکم ہے, یاد رکھیے, تراشیے اس کو, صاف مت کیجیے, ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی. اور جتنا ہو سکتا کینچی سے, زیرو مشین سے ہو سکتی ہے, اس کو صاف کیجیے. پانچویں چیز, چھٹی چیز, جو فطرت میں داڑھیوں کو چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اب یہ کیسی عجیب مخالفت ہے کہ ہم مونچھوں کو بڑھاتے اور داڑھی کو ختم کرتے, مونچھوں کو کاٹنے کا, داڑھی کو بڑھانے کا حکم ہے ہم کو, اور ہم اس کی مخالفت میں مونچھے بڑھا رہے اور داڑھی کم کر رہے ہیں. یہ مخالفت ہوئی نہیں سنت کی, بتائیے. ایک آدمی سمجھو داڑھی نہیں رکھ رہا تو مونچھے بھی نہیں رکھنا چاہیے اسے, کم از کم ایک چیز کی تو موافقت ہوں گی نا, دونوں مخالفت, مونچھے بڑھا رہا داڑھی کم کر رہا یا کھٹا دے رہا, تو ڈبل مطلب کیسی بات ہے نا. اور یہ سب میڈیا کے اثرات ہیں ہم پر, یاد رکھیں. اب میڈیا کے اثرات دیکھیں, بتاتا ہوں آپ کو. ختنہ کرنا غیر سائنٹیفک ہے, بہت سے لوگ آج بتاتے ہیں جی, عیسائیوں میں بھی ختنہ کا حکم ہے, لیکن انہوں نے نفرت کی بنیاد پر, تعصب کی بنیاد پر ختنہ چھوڑ دیا. تو وہ لوگ عجیب عجیب میڈیا میں کرتے ہیں, یا غیر مسلموں کو علم نہیں ہوتا, بولتے ختنہ کرانے کے بڑے نقصانات کیوں, تو بولے فطری آتی ہے رکھنا چاہیے, ٹھیک, لاجیکل ریزن ہے, مونچھوں کو بڑھانا چاہیے کیوں, فطری آتی رکھنا چاہیے, اچھا ٹھیک ہے, زیر ناف بال نہیں کاٹتے ہو کیوں, فطری آتے رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, مطلب میں سب مان رہا ہوں, چلو آپ کی وہ اس بحث کو میں ہاں کرتے جا رہا ہوں. داڑھی بھی تو خود آتی ہے, کاٹتے کیوں ہو پھر اس کو, رکھنا چاہیے. ختنہ نہیں کرانا چونکہ وہ جلد فطری رہتی, زیر ناف بال نہیں کاٹنا چونکہ وہ فطری آتے, مونچھے نہیں کاٹنا چونکہ فطری آتی, اسلام سے تو اسلام کی مخالفت میں بولتے ہوں. اب داڑھی تو فطری آتی نا بھائی میرے, اس کو کوئی آپ ایڈوکیٹ نہیں کرتے کبھی کہ ہاں داڑھی رکھنا چاہیے, وہاں سو کاٹ رہے ہیں. تو دیکھیے دنیا نے اور شیطان نے لوگوں کو اس طرف لے گیا کہ سنت کی مخالفت کیسی کی جائے. دیکھیے قوموں میں بھی ڈال دی بات کہ آج انسان بول رہا کہ نہیں ختنہ فطری رہتی کیوں کاٹنا, داڑھی مجھے فطری آتی کیوں رکھنا, کیوں کاٹنا اس کو, زیر ناف بال کیوں کاٹو, بغل کے بال کیوں صاف کرو. تو میرا سوال ہے پھر داڑھی بھی تو فطری آتی کیوں کاٹتے ہو تم لوگ, تو وہاں پھر ریزن نہیں نہیں ہوا ایسا نہیں ویسا نہیں. شریعت تمہاری عقلوں سے بہت اونچی ہے, وہ بہت زیادہ اچھا جانتی کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا, سمجھ. ہمارا یہ ماننا ہے اس لیے کہ ہماری شریعت دینے والا رب ہے, انسانوں کی بنائی گئی شریعت نہیں ہے جس کے اندر تبدیلی آ سکتی, اس کے اندر ریسرچ ورک کے بعد پتا چلے کیا نقصان کیا فائدہ. ہماری شریعت اللہ کی طرف سے, اس میں کوئی ریسرچ ورک کی ضرورت نہیں ہم کو, اس لیے کہ اللہ تمام ریسرچ ورک جو لوگ کریں گے قیامت تک, اس سے زیادہ ریسرچ اور فطرت جانتا ہے انسانوں کی, اس نے جو کہا بس ہمیں عمل کرنا ہے. داڑھیوں کا رکھنا. اور حدیث میں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مونچھیں کاٹو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ, مجوسیوں کی مخالفت کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم یاد رکھیں. اب انسان کیا سوچتا جب بڑھانے کا حکم کی بات آتی, ایک ہفتے میں اپنی داڑھی اتنی ہو جاتی, دو ہفتے میں اتنی ہو جائیں گی, تین چار پانچ چھ سات, وہ ایسا سوچتا تھوڑی دن بعد اس میں داڑھی لڑ رہی, میرے بچے اس میں کھیل رہے, وہ لگ جا رہے, گر جا رہے, ٹریفک جام ہو جا رہی, میں جا رہا ہوں. کیونکہ وہ ایسا وہ کنکلوژن کیا کرتا, اتنا نکالتا, اتنے اتنے بڑھ. اب دیکھیے جو آدمی داڑھی رکھ چکا ہے اس سے پوچھیے بھائی کتنے دن سے تمہاری داڑھی ہے, تو بولے گا یار پانچ سال ہو گئے. ارے بڑھتی نہیں ہے وہ, اتنی بس بات ہے نا. میری داڑھی کو الحمد للہ شاید نو سال ہو گئے, جمال داڑھی الحمد للہ, لیکن نو سال میں اتنی بڑی ہو, جب مجھے آئی 2001 سے لے کر اب تک سمجھو نو یا دس سال میں اتنی بڑی. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں فیض بھی اس کو تراشتے کاٹتے کیا, بولا نہیں پھر اتنے لیول میں کیسے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی خوبصورت چیز, ایک مومن کو خوبصورت بنایا نا اس نے, تو خوبصورت چیز ہی کا ہی حکم دیں گا. وہ نیچرلی ایسی آتی, کوئی بھی جس آدمی نے داڑھی کبھی نہیں کاٹا دیکھیے اتنی خوبصورت بنتی ہے کہ گول بننا شروع ہو جاتی, ایک اچھا شیپ لیتی ہو. ہم کو ایسا لگتا ہو جب کبھی چھوٹی رہتی نا, تو جب بڑھتی تو جب چھوٹی بڑی رہتی ہو, لیکن ایک بار آ گئی تو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے آپ داڑھی کاٹتے کیا, نہیں میں نے کبھی نہیں کاٹا. پھر کیسی اتنی گول آتی ہے, میں نے کہا اس کو بس تھوڑا مینٹین کرنا پڑتا ہے, ایسا دبا کے ایسا دبا, کبھی دو چار بال نکلتے تو یوں لے کے یوں موڑ دینا, ٹرک رہتی ہو, ادھر کے بال آ گئے, ادھر کم آ رہے, ادھر زیادہ آئے, ادھر کے بال کو ادھر ڈائیورٹ کرنا, آئینے کے سامنے تھوڑی محنت کرنا پڑتی, لیکن پھر وہ کیمرے کے سامنے بالکل لیول رہتی, کٹ شٹ نہیں, ویسی ہی ہو جاتی ہو. ہوتے نا کچھ بال ایسے بڑھ جاتے ایکسٹرا, تو اس کو ایسا لینا پڑتا, نہانے کے بعد ایسا دبانا پڑتا, تو ادھر چل جاتے, تو ہو گیا ڈیزائن. مطلب ایوریج بال سیدھے رہتے, باقی نان ایوریج کو پیچھے کر دینا, یہ ٹرک ہے اس کی. اور پیچھے ایک بال آگے آتا تھا اس کی ٹرک ہے, پیچھے ایک بالوں کو لے کے ایسا کنگھے سے اوپر جمانا کبھی بھی, تو ادھر چھپ جاتے ہو تو ادھر دکھتے نہیں, تو وہ چپتے گلے میں, تو وہ بھی نہیں ہوتا. تو نیچرل ہے, اللہ دیتا ہی ایسی چیز, کیسا مومن کا ایسی چیز دیں گا, چونکہ مومن تو دائی ہے اسلام کا, دائی کو اللہ ڈراؤنا کیسا بنائیں گا, ہو سکتا ہے کیسا, نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ الگ بات ہے. تو کچھ لوگ جو ہے اس سے ڈر جا رہے ہیں, اس لیے کہ میڈیا کی ہوا ہے, اس سے کچھ ہوتا نہیں, یاد رکھے میڈیا کی ہوا ہے سر. تو داڑھی کو چھوڑنا, تو آپ نے کہا مجوسیوں کی مخالفت کرو, مونچھوں کو تراشو, کیونکہ وہ مونچھ بڑی رکھتے تھے گول گول گول اور داڑیاں کاٹ دیتے تھے. ٹھیک, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو, یہ صحیح بخاری صحیح مسلم متفقہ علیہ روایت, مونچھوں کو تراشو اور داڑیوں کو چھوڑ دو. تیسرے ایک روایت میں جو صحیح بخاری مسلم نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو, داڑیوں کو چھوڑو اور مونچھوں کو تراشو. اور چھوڑنے کا حکم یاد رکھیں, چھوڑنے سے مراد کیا ہے, اس کو کبھی ہاتھ نہ لگایا جائے. ٹھیک, تو شیونگ جس طرح سے حرام ہے, تو داڑیوں کو تراشنا بھی اسی طرح حرام ہے. یاد رکھیے, میں ان لوگوں کا دل چھوٹا نہیں کر رہا جو چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے نا, مطلب معلوم ہونا چاہیے نا ہم کو اس چیز کا, علم تو ہونا چاہیے کم از کم, آگے ہم زندگی میں نیت کر سکتے ہیں. چھوڑنے کا حکم ہے, چھوڑنے کا. بہت سے لوگ داڑیاں رکھتے ہیں لیکن بہت اسٹائلش داڑیاں ہوتی ہیں نا, جو داڑھی ہے تو اسے مونچھ سے ملی ہوئی ایک داڑھی ہوں گول, کیوں, تو یہ فرینچ کٹ ہے, تو اس کا ثواب نہیں, اس لیے کہ ہم کو سنت کٹ, مطلب سنت میں کٹ تو نہیں آئیں گا اس میں کوئی, سنت کا ثواب ہے, کٹ کے ثواب نہیں ہے ہم کو. فرینچ کٹ تو اٹ از یوز لیس, ورتھ نہیں ہے بالکل, وہ یوز لیس ہے, بیکار ہے. اس لیے کہ آپ کو ٹریڈیشنلی داڑھی رکھنے کا ثواب ملے گا, ٹریڈیشنل داڑھی رکھنے کا کچھ فائدہ ہوگا, لیکن سنت داڑھی کا ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ آپ نے کٹ بنا دی خالی. یہ فرینچ لوگوں کی مشابہت کر رہے ہیں آپ, سنت نہیں ہے یاد رکھیے. یا چھوٹی چھوٹی داڑیاں لوگ رکھتے ہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, چھوڑ دینے کا حکم ہے. دیکھیے وہ نہیں بڑھیں گے, ایک لمٹ آنے کے بعد رک جائیں گی, اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, صرف وہ خواہش کو دبانے والا جذبہ ہو, یاد رکھیں وہ بہت اہم ہے. جب انسان ایسی خواہشات کو مارنا شروع کرتا ہے, نہیں داڑھی رکھنا ہے مجھے, شرم اچھے نہیں دکھیں گے, تجارت پہ بات آ سکتی ہے, بزنس کم ہو سکتا ہے, کھلی ولی نہیں ہوا بھی تو چلتا, اس لیے کہ 60-70 سال کی زندگی ہے, اس کے بعد ایک ایک دن وہ 50-50 ہزار سال کا ہے. آخرت کا ایک دن ہماری دنیا کی گنتی کے حساب سے کتنا معلوم آپ کو, 50 ہزار سال کا ایک دن ہے. تو اگر اس ایک عمل سے ایک دن بھی میرا ضائع ہو رہا ہے, تو میں کتنے دن جہنم میں جلوں گا, 50,000 ایئرس. آپ سمجھ رہے 50,000 کس کو بولتے ہیں؟ تاریخ دیکھیں نا, عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے جا کے 2012 سال ہوئے صرف, تو کتنی لمبی دنیا دیکھتے ہیں نا, کتنی جنگی ہوئی, کتنے فتنے, کتنے فساد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جا کر اسلام کو آ کر سمجھ 1450 کے قریب سال ہو رہے ہیں, کتنا لمبا وقفہ ہوتا ہے نا 1450 سال بھی ہے نا. تو آپ تھوڑا یاد کیجئے نا, 50,000 سال, آپ کمپرومائز کریں گے اس کے لیے 60-70 سال کی زندگی, جس میں داڑھی 18 سال کے بعد آتی, کسی کو 14 سال میں آتی, کسی کو 15 سال میں آتی, کسی کو نہیں بھی آتی, بہت سے لوگ ہوتے داڑھی ہی نہیں آتی ہے نا. تو آپ سوچیں نا, اتنی زندگی خواہش کی بنیاد پہ آپ آخرت کی اتنی بڑی زندگی کمپرومائز کر لیں, کوئی بھی بزنس مین ایسا سودا نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے کہا کھلی ولی وہ جو ہوتا ہے ہونے دو, اس کا فکر مت کرو. ہم کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس کے کبھی نقصانات نہیں ہوں گے آپ کو یاد رکھیں, اس کے صرف اور صرف فائدے ہونے والے آپ کو. لیکن وہ فائدوں کو ہم نے چونکہ اٹھائے نہیں, ہم کو محسوس نہیں ہوتے وہ فائدے کیا ہے. اس کو اٹھانے کی کوشش کیجیے, اس پہ عمل کرنے کو دیکھیے کتنے فائدے ہیں. تو بڑھانا ہے, چھوڑنے کا لفظ ہے. اور رسول اللہ کی داڑھی کے بارے میں حدیث میں آتا بہت گھنی تھی, اتنی گھنی کہ جب آپ خیرت کرتے تو وہ ہلتی تھی ایسا, مطلب اتنی بڑی تھی کہ جب آدمی پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے میری داڑھی نہیں ہلیں گی, اس لیے کہ ابھی بھی بہت چھوٹی ہیں. جب بہت لمبی ہو جائیں گی نا تو آدمی بات کرتا تو ایسا وہ لہریں بنتی اس کو ہلتی ہیں. کس اللہیہ کے لفظ حدیث میں آتے, بہت گھنی داڑھی جس کو بولتے ہیں حدیث میں, آپ کی بڑی گھنی داڑھی تھی. اسی طرح جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ ان کے تعلق سے آتا, جو ان کو جو اسد کہا جاتا, شیر کہا جاتا, ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو سر میں کوئی مرض تھا جس کی وجہ سے آپ بال صاف کر لیتے تھے پورا, سر پہ بال نہیں رکھ پاتے. ویسے عام اعتبار سے ہمیشہ سر صاف کرنا شریعت نے منع ہے, لیکن آپ چونکہ بیماری کی وجہ سے پورا سر صاف کر لیتے تھے, ٹخلے رہتے تھے, اور اس کے بعد آپ کی جو داڑھی تھی وہ اتنی گھنی تھی کہ جو لاگز ہوتے ہیں, لاگز بولتے ہیں اس کی جو یہاں کا حصہ ہوتا, وہ آپ کے کاندھے کے باہر نکلتے تھے, مطلب چیسٹ جو تھا وہ چیسٹ سے باہر لاگز آتے تھے داڑھی کی. تو مطلب یہ داڑھی کو اگر ایسا آپ تصور کریں لاگز آتے, اور داڑھی گھنی تھی تو جب نیچے آتی تو اس طرح سے دیکھیے آپ, جیسے شیر کا ہوتا نا اس کے نیچے میم بولتے, اس کا نیچے جو شیر آپ دیکھے شیروں کا بھی, وہ کیسی اس کی داڑھی رہتی نیچے ایک دم گھنی, تو ویسا آپ کی لاگز آپ کے چیسٹ سے باہر جاتے تھے اور یہ آگے گھیرتی, جس کی وجہ سے چھوٹا سر اور بڑی داڑھی اس پہ لگ رہتی, تو آدمی شیر جیسا دکھتا اس سے. شیر جیسا ہوتا ہے نا, شیر جب جوان ہوتا ہے تو اس کو داڑھی نہیں ہوتی, اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے, لیکن جب داڑھی آتی ہے تو اس کا سر بالکل خالی آنکھیں اور ناک دکھتی ہے اور اتنی گھنی اس کی داڑھی نیچے, تو ایسی داڑھی تھی آپ, اس لیے آپ کو اسد کہا جاتا, ٹھیک ہے. اسی طرح مسلمان جب اسپین پہلی بار, اسپینی لوگ جو ہے داڑھی کاٹتے تھے, جب اسپین مسلمان لوگ پہلی بار گئے تو اسپین کے بچے رونے لگے مسلمانوں کو دیکھ کر, چونکہ انہوں نے داڑھی والے مرد کبھی دیکھے نہیں تھے. انہوں نے صرف دو قسم کی عورتیں دیکھی تھی, ٹھیک, ایک عورت اور ایک مرد عورت, ٹھیک, مطلب داڑھی نہیں تھی نا. تو جب مسلمانوں کو دیکھا تو اتنے گھبرا گئے کہ بچے رو رہے تھے ان کے, کہ یار یہ کون لوگ آ گئے اتنے خطرناک, ٹھیک. تو داڑھی یاد رکھی, اس کے بہت سے فائدے ہیں, اور یہ حکمی حدیث میں سے ہے. حدیثوں کی تین قسمیں ہوتی, ایک ہوتا ہے حکمی جس کو قولی بولتے ہیں عربی میں, دوسرا ہوتا ہے فعلی. وہ حدیث خالی حدیث یا حکم حدیث وہ حدیث میں رسول اللہ حکم دیتے کرو مت کرو, جایا کرو مت جایا کرو, کھایا کرو مت کھایا کرو, یہ ہو گیا حکمی. دوسرا ہوتی فعلی حدیث, صحابہ بولتے ہیں رسول اللہ کرتے دیکھا گیا, آپ کو نماز پڑھتے دیکھا گیا, رکوع کرتے دیکھا گیا, فعل, پانی پیتے دیکھا گیا, آپ ایسا پیے تھے, فعل. اور تیسری ہوتی تقریری حدیث, تقریری مطلب ہم رسول اللہ کے سامنے یہ کر رہے تھے آپ خاموش رہے, ہم رسول اللہ کے سامنے کھجور کھا رہے تھے آپ خاموش رہے, ہم رسول اللہ کے سامنے جھاڑ پہ فلاں کر رہے تھے آپ خاموش رہے, وہ دیکھنا بھی آپ کا کیا کرتا ہے اس عمل کو سنت بنا دیتا ہے, اس کو بولتے تقریری سنت رہتی ہو. مطلب وہ سنت رسول اللہ خود نہیں کرتے لیکن لوگوں کو دیکھ کر خاموش ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے گھوڑ پوڑ کھایا گیا, دب کھایا گیا, آپ خاموش رہے تو وہ جواز ہے اس کا, آپ نے خود نہیں کھایا لیکن جواز ہو گیا اس لیے کہ آپ خاموش رہے, حرام چیز آپ صحابہ کو کھانے نہیں دے سکتے تھے, سمجھ رہے آپ بات کو. تو یہ بھی جو ہے تقریر, تو یہ تو حکمی سنت ہے معلوم. داڑھیوں کو چھوڑو مجوسیوں سے الگ دیکھو, داڑھیوں کو چھوڑو یہودیوں سے, داڑھیوں کو چھوڑو جو ہے مشرکین سے الگ دیکھو. اور ایسی پانچ روایتیں آتی ہیں, حکمی ہے ساری کی ساری, اور یہی سایت میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, نبی جو دے دے اسے لے لو. عبداللہ بن مسعود اور صحابہ کس طرح لیے تھا, نبی نے دیا ہی, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ, یہ اس میں شامل ہے. تو ان کو رکھنا ہے, چھوڑ دینا ہے, پھر چاہے گھنی آؤ, چھوٹی آؤ, بڑی آؤ, ٹیڑھی آؤ, گھوم جاؤ, کرلی آؤ, کچھ بھی آؤ, اتباع سنت ہے. ایک صاحب جو انگلینڈ کے تھے, ایک صاحب بتانے لگے کہ وہ انگلینڈ کے ریورٹ تھے, انگلینڈ کے نو مسلم تھے, اور اللہ نے ان کی داڑھی کی اتنی بڑھ دی تھی کہ ان کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ ان کی داڑھی ایسے نیچے جاتی, اور وہ سعودی عرب میں آ کے رہ چکے تھے, تو ان کا سوب تھا جو پہنتے, پرتوب جس کو بولتے سوب, تو داڑھی اندر سے جاتی, پھر سوب کے نیچے سے نکالتے اور اوپر لا کے جیب میں بھرتے اس کو, مطلب نیچے سے 6 فٹ, اس کے بعد واپس لاتے 4-5 فٹ اور اس کو یہاں بھرتے تاکہ پیر میں نہیں آنا کسی کی. تو کسی نے پوچھا جا کر, ارے تم تو انگلینڈ کے انسان ہو, اتنے ترقی یافتہ تعلیم یافتہ ملک سے تعلق رکھتے ہو, اور خود وہ ڈاکٹریٹ تھے, تم خود ایک ڈاکٹر ہو, اور یہ کیا ہے, کیا رکھ لیا, کیا بولنا چاہیے تھا انہوں نے. انہوں نے خالی ایک لائن میں جواب دیا, میرے رسول کی سنت ہے, میں ان سے محبت کرتا ہوں, خلاص. اب اتنی آؤ یا اور لمبی آؤ کہ دو لوگ سنبھالے, مجھے کیا کرنا ہے اس سے. نیچے جا کر اوپر آ کے تو لوگ بتائیں لگے, وہ جو جن سے میں نے بات سنی وہ جب مدینہ میں پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس آدمی کو دیکھنے ہم مدینہ سے جو ہے کبھی مکہ جاتے تھے کہ ان سے ملیں گے ہم, وہ بڑی داڑھی والے, یا کچھ لوگ جو مل کر آتے تھے تو وہ ہم کو آ کے مدینہ بولتے تھے کہ ایک آدمی کی داڑھی اتنی ہے, تو ہم سب کبھی کبھار مکہ جاتے تھے عمرے کے بعد اس آدمی سے خاص ملتے تھے اس کی داڑھی دیکھنے کے لیے, کہ جس کی داڑھی اتنی لمبی اور انگلینڈ کا رہنے والا کہ نیچے جا کے سوگ میں نکل کے یہاں گھڑی کر کے رکھتا تھا, دیکھنے جاتے تھے ہم اس کی داڑھی کیا داڑھی ہوں, اور اس کے پاس کیا وجہ داڑھی رکھنے کی, صرف میرے نبی کی سنت ہے بس رکھتا ہوں, اب کتنی بڑی ہے اس سے میرے کیا لینا دینا, اندازہ لگائی. تو یہ ہوتی اتباع, یہ ہوتی محبت کسی سے. ٹھیک, تو داڑھیوں کا چھوڑنا اور مونچھوں کا تراشنا. ٹھیک, اب داڑھیوں میں کاٹنے کا کوئی لمٹ نہیں, چھوڑنا ہے اس لیے کوئی 40 دن والے دن اس کا نہیں, یاد رکھیں. چلیے آئیے اس کے بعد ساتویں چیز, مسواک کا کرنا, مطلب منہ کو صاف کرنا سواک سے, لکڑی سے جو مسواک خاص ہوتی ہے, پھر چاہے وہ مسواک خاص پیلو کے درخت کی ہو یا نیم کے درخت کی ہو یا کوئی بھی جس سے آپ کو جس کے میڈیکل بینیفٹس ہو, جس سے دانت صاف ہو سکتے ہیں, مسواک کا کرنا منہ کو اسے مسواک سے صاف کرنا خاص طور سے, اور مسواک نہ اویلیبل ہو تو برش سے, کچھ علاقے جہاں مسواک مل ہی نہیں سکتا, اویلیبلٹی نہیں ہوتی, ٹھنڈے علاقوں میں اگتا ہی نہیں, تو دانتوں کا صاف کرنا یہاں مراد ہے. مسواک سے عین سنت ہے, خاص سنت ہے, لیکن عام اعتبار سے دانتوں کو صاف کرنا ہی سنت. مسواک سواک کہتے ہیں برش کو, اب مسواک مطلب لکڑی کا برش اس زمانے میں ہوتا تھا تو آپ پلاسٹک کریں, لیکن خاص تو اس لکڑی کے برش کا ہی ثواب ہے. ٹھیک, مطلب وہ مسواک جس کو بولتے ہیں عام زبان, تو مسواک کرے. مسواک کا کرنا مطلب دانتوں کو صاف رکھنا تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے. بہت سے لوگ دوسرے لوگوں سے اس لیے دور جاتے ہیں, صرف کیوں جاتے ہیں مانو آپ کو, اس کے منہ میں بو آتی یار. دیکھیے بہت سے لوگوں بچے فرینڈ سرکل ہے, ارے یار انہیں آ رہا بھاگو, کیوں, بہت بو آتی اس کے منہ میں. اگر وہی آدمی مسواک رکھ لے جیب میں, لوگوں سے ملنا ہے تو چلو اب ملو, وہ آتی ہے نا, کبھی نیچرلی آدمی کو ڈی کے ہوتا ہے, کچھ دانت سڑے ہوئے ہوتے ہیں, بدبو آتی ہے, کچھ آپریشن ہوئے ہوئے رہتے ہیں, مسواک رکھ لیجیے نا, کھڑ کر اس کو جلی کیا تو تھوڑی دیر جب بھی آپ بات کرتے ہیں ایک اچھی خوشبو, اور اگر مسواک واقعی میں اچھا اور تازہ اور اچھی لکڑی کا ہے تو اتنا تیز ہوتا ہے اور اتنی اچھی خوشبو نکلتی ہے اس سے کہ آپ پریشان ہوں. جیسے اگر کوئی مدینہ گیا ہوں گا اور مسجد نبوی کے پیچھے سائڈ دیکھیے مسواک ملتے ہیں 2 ریال میں, چھوٹے چھوٹے اتنے مسواک رہتے ہیں, لیکن اگر ہندوستانی آدمی اگر ڈائریکٹ چاپ کے کر لے نا تو صرف 1 منٹ تو ہاں ہاں کرتا ہے, کیونکہ وہ اتنے تیز ہوتے ہیں, وہ ریئل مسواک ہوتے ہیں. جب آپ تھوڑا چابی اس کو لگائیے تو مسوڑوں میں اگر آپ کے وہ ہوں گے نا جس کو خون نکلتا ہے, ایسے جلن دیتے ہو, مطلب وہ اپنا افیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہو کہ آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے اور بہت تیز ہوتا ہے. تو مسواک تو چھوٹا لیکن اتنا اثر انداز ہوتا ہے اور اتنی ہائی اسمیل ہوتی ہے, آپ بات کریں گے سینٹ نکل, مطلب خوشبو آتی ہے کہ یار مسواک کی آواز, ایک عجیب خوشبو ہوتی ہے تیز. تو جو لوگ کو آئیڈیا ہے اچھا مسواک لیجیے آپ اس کو کیجیے تو آپ کے منہ میں سے کم از کم 5-10 منٹ خوشبو آئیں, تو آپ کو مسئلہ ہے. دیکھیے شریعت کتنا اچھا لگ رہا ہے, مسواک کیجیے کم از کم کچھ نہیں تو 5 نمازوں سے پہلے, اور اگر منہ میں بدبو ہے تو پھر تو جیب میں رکھ ہی لیجیے اس کو, بس کسی سے بات کرنا ہے کہ مسواک کیا اور شروع ہو گیا بات. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اسپرے رہتا ان کے پاس, کوئی آ رہا اپنا بہت آ رہا, ہاں ہاں بولتا ہے اس کو استما ہے کیا, نہیں استما نہیں, وہ خاص پرے رہتا, بولے سونف کی خوشبو آتی, یہ آتی وہ آتی, منڈ کی خوشبو آتی ہے نا. آپ یہ سب کر رہے, سنت میں حل ہے پہلے سے, اور اتنا سادہ حل ہے کہ بس لکڑی توڑو اور جیب میں رکھ لو کرو, اور صاحب بالکل پیسے بھی نہیں لگتے. لاب دیکھو آپ اگر وہ اسپرے والے چکر میں جائیں گے تو وہ اسپرے مارنے کے بعد بہت مشکل ہوتی ہے, اس لیے بہت ہائی رہتا تھا مانے, یوں مارتا کہ تو اتنا تیز رہتا ہو دانتوں میں جب جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ہوتا, پھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو, منہ صاف کرو, پتہ نہیں اسپرے سے اور کیا کیا ہو گیا ہوں گا, آنکھ میں چلے گا تو مسئلہ, بچے نے مار لیا تو مسئلہ, لکڑی سے کیا ہو سکتا ہے. کتنا سادہ حل ہے نا, ایک کامن مین کے لیے کہیں بھی رہو ایک مسواک کو فری بھی دے دیں گے آپ کو, نیم کا جھاڑے توڑ لیجیے دھو لیجیے مسواک بن گئی آپ کی, کرتے رہیے. تو مسواک کا کرنا سنت ہے. آٹھویں چیز, ناک میں پانی لینا, یہ بھی فطرت سے, یاد رکھیں. کیوں ناک میں پانی لینا, دیکھیں سائنٹیفک بھی ہے, ہم جانتے ہیں ناک جو ہوتے ہیں اس میں 2 ڈکٹس ہوتے ہیں, 2 ہوا اندر جانے کی, یہاں 2 ہوتے ہیں اندر ایک ہی ہوتا ہے وہ جا کر, تو 2 ہوتے ہیں. ٹھیک, جب ہوا اندر جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنایا کہ جب ہوا اندر جاتی ہے تو ٹھنڈی اور گرم ہوا کے اعتبار سے جسم ایک مادے کو اندر ریلیز کرتا ہے ناک میں, ایک قسم کا مواد چھوڑتا ہے, وہ مواد آ کر آپ کی ناک کی سطح پر جم جاتا ہے, جس کے جمنے سے ایک قسم کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے مالوں کو, گرم ہوا سے آپ کو ریزسٹنس دیتا ہے, مطلب وہ ایک قسم سے ایک جس کو بولیں گے ایک ہیومیڈیٹی کا پنچ بن, مطلب ایک ہیومڈ ہونا, مطلب تھوڑا نمی ہوتی ہے اس میں, اس جس کو ہم بعد میں غلاظت بولتے ہیں, لیکن وہ پہلے ہمارے جسم کے لیے ضرور, جن کو ناک میں میل نہیں آتا وہ غلاظت نہیں آتی ان سے پوچھئے ان کو سانس لینے میں کتنی تکلیف, ان کو کپڑے لگانا پڑتے گیلے کر کے تاکہ ڈائریکٹ گرم ہوا ٹھنڈی ہوا اندر جانے جو افیکٹ ہوتا ہے, تو یہ جو غلاظت نکلتی ہے باڈی چھوڑتی ہے جسم چھوڑتا ہے وہ جم جاتی ہے, پھر جب آپ سانس لیتے تو وہ ہیومیڈیٹی کریٹ کرتا ہے اگر گرم ہوا ہے تو زیادہ, تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے, اور گرمی کا سیدھا اثر ناک کہ سیلز پہ نہیں ہونا بول کر وہ مادہ سوکھتا جاتا ہے، آپ سانس لیتے وہ سوکھ جاتا ہے. اگر آپ اس کو صاف نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوں گا؟ آپ کو سانس لینے میں تکلیف، آپ کی جو سانس اندر جائیں گی وہ دھول اور مٹی سے بھری ہوئی ہوں گی، دھول مٹی کو بھی روک لیتا ہے، وہ ایک قسم کا اسپنج ورک کر رہا ہے، گیلا اسپنج جیسا، دھول مٹی گرم ہوا کو ٹھنڈا کر رہا ہے، گرم ہوا کو، غلاظت کو نہیں جانے دے رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت سے فائدے ہوتے ہیں. تو جب آپ سانس لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جم جاتا ہے. تو اس کو آپ کو صاف کرنا ہے. تو شریعت نے کہا ناک میں پانی لینا فطرت ہے، اس لیے کہ اس کو صاف نہیں کروں گی بہت سے نقصانات اٹھاؤں گی. اب کم از کم پانچ بار تو ہم وضو میں لیتے ہیں، تو ناک میں پانی کیوں لیا جاتا ہے؟ کیوں لیا جاتا ہے؟ ناک کو صاف کرنے کے لیے نا. ٹھیک، اب دیکھیے لوگوں کا عجیب معاملہ ہے. اب کوئی سمجھو وضو خانے بیٹھا اور ناک میں پانی لے کے سوں سوں آواز ہے، اب ظاہر سے صاف کر رہا ہے نا، کیا اخلاق نہیں ہے ناک صاف کرتے بیٹھے ہوئے. تو تین بار پانی ناک میں کا پھر شوق لینا ہے وضو میں؟ صاف کرنے لینا ہے، وہ صاف کرنا ہے، ڈالو صاف کرو، نکالو جو اندر کی غلاظت ہے، تاکہ پھر فریش مادہ کریٹ ہوگا، سانس اچھی لیں گی فریش. بہت سے لوگ صرف انفریش کیوں محسوس کرتے معلوم آپ کو؟ بور ہو رہا، ارے تمہاری ناک صاف نہیں ہے، ناک صاف نہیں ہو سے ہوا کم آ رہی ہے تم کو، آکسیجن کم لے رہے ہو اس لیے بور ہو رہے ہو تم، تمہاری ناک صاف کرو جا کر پہلے. جو لوگ سوئمنگ کو جاتے ہیں ان کو اس کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، سوئمنگ کو آپ گئے اور ناک نہیں صاف کری، سیدھا پول میں کود جائیے، ارے یار بہت مشکل ہو جائے سوئمنگ، پھر ناک جیسی آپ صاف کرتے فریش لگ رہا ہے یار، پر ناک نہیں صاف کی تو مشکل ہو رہا تھا. رننگ کر لیجیے تھوڑی سی، آپ ناک صاف نہیں آپ کی، اتنے پریشان ہو جائیں گے آپ کو منہ کھولنا پڑے گا سانس لینے کے لیے، یا پھر ناک بھر بھر کے بہنا شروع ہو جاتی چونکہ آپ نے صاف نہیں کی. ناک صاف کر کے رننگ کیجیے، بالکل آپ فریش ہوں گے. تو اگر بہت سے لوگ بولتے بور ہو رہا، دل عجیب ہو رہا، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی، تو میرے بھائی تیری ناک ہی صاف نہیں ہے، مطلب بیسک پہلے روڑا ہے تیرے، اس میں اندر کچھ پرابلم نہیں ہے تیرے کو، صرف تیری ناک کی وجہ سے مسئلہ ہے. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ وضو میں ناک صاف کرنا ہے، مرد تو پھر بھی کیسا کچھ نہ کچھ بھرا ان کا ہونا رہتا، عورتوں کو ناک میں پانی لگا تو خالی ایسے لگے پانی خالی گر رہا، کیوں؟ اندر کسی تکلیف ہو جاتی، کسی تو حلق میں چل جاتا، کتنی گندگی رہتی وہ اندر چلے جائیں گے، یہ ہوں گا. اب اس وجہ سے کیا ہوتا پھر عورتوں کو؟ کام کریں، ارے سانس کیوں چل رہی، تم ناک کہاں صاف کرتے ہو؟ دیکھیے بہت بیسک بات بتا رہا ہوں میں جب اسپیچ پریکٹس بچوں کی لیتا ہوں تو سب سے پہلے بولتا ہوں ناک صاف کر کے آنا ہے، اس لیے کہ آپ تقریر نہیں دے سکتے ناک صاف نہیں رہی آپ کی، تو ورنہ تقریر کیسی ہوتی ہے؟ ایسا ہے بادی سے ایسا ہے کیوں، تو ہوا بات بھی کرنا اور سانس بھی لینا ہے آپ کو منہ سے، جب ناک صاف ہوتی ہے تو آپ تقریر آرام سے کرے، ناک اپنا کام کر رہی ہے منہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن آپ منہ کو بات بھی کرنا سانس بھی لینا، تو پھر آپ کیا ہوتا سانس پھولتی ہے. اور خواتین کو بالخصوص جب آتی میں کہتا ہوں ناک صاف کرنا، جھاڑ کے آنا، جھاڑ جھاڑنا سمجھتا پورا ایسا ڈال کے پورا، اس لیے کہ آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ تقریر نہیں دے پائیں گے. اور بہت سی عورتوں کو صرف جو سانس کا پرابلم، کام کر رہے تو سانس پھول رہی ہے، یہ چڑھے تو وہ سانس پھولنا، اس لیے کہ ناک کو پراپر وے میں کیوں نہیں صاف کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں صاف کرتے ہو، اچھا نہیں لگتا، آواز نکلی تو ابا سنیں گے، امی سنیں گے، ساس بیٹھی ہوئی ہے، یہ بیٹھے ہوئے انہوں کیا بولیں گے، جنگلی ہے. ارے جنگلی نہیں ہے، تہذیب یافتہ لوگ ہیں ہم، غلاظت کو اپنے پاس نہیں رکھتے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سمجھنا مطلب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، ہم نے فطرت کو غیر فطرت اور غیر فطرت کو فطرت بنا دیا، فطرت کو غیر فطرت اور غیر فطرت کو فطرت بنا دیا، ہے نا. جیسا کہ ایک مثال کے طور پر انسانی فطرت، فطرت ہے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام آپ کریں یا یہ کام بہت اچھا ہے، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں. ایک انسان بیٹھا ڈکار آ گئی اس کو، یہ فطرت ہے غیر فطرت ہے؟ فطرت ہے ڈکار آنا، تو اب اگر ڈکار آ رہی ہوئی تو تہذیب یافتہ مجلس میں ڈکار نہیں لے سکتے، کچھ تو بھی کر گیا، کیوں وہاں ڈکار نہیں لے سکتے؟ فطرت کی مطلب غیر تہذیب یافتہ نظر آئیں گے. اچھا اس غیر تہذیب یا اس تہذیب یافتہ محفل جہاں ڈکار نہیں لے جا سکتی، وہاں گانا چل رہا ہو گا رہے اور وہ جو بھی ہو رہا، وہ غیر فطرت ہے. گانا بجانا انسانی فطرت نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے. وہ سن رہے ہیں بہت اچھا، آج بہت اچھا سانگ تھا، بہت اچھا گانا تھا، بہت اچھا فلا تھا، وہ فطرت تھی، یہ غیر فطرت ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہم نے کیا کیا، فطرت کو غیر فطرت اور غیر فطرت کو فطرت بنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود تھے، ایک آدمی نے ہوا خارج کر دی، لوگوں نے ہنسا، آپ نے کہا تم کیوں ہنستے ہو؟ دس از یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ فطرت ہے، کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ؟ صحابہ خاموش بیٹھ گئے، غیر فطری عمل نہیں، انسان سے ہو جاتا ہے. ہم نے فطرت کو غیر فطرت اور غیر فطرت کو فطرت بنا دیا. کوئی ناچ رہا گا رہا ہے، کیا ناچتا ہے یار، کیا گاتا ہے یار، وہ غیر فطرت کام، آواز ہی نکال رہا ہو، اس کی ضرورت نہیں، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. ٹھیک، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فطرت کو غیر فطرت اور غیر فطرت کو فطرت ہم نے بنا دیا. بہرحال تو ناک کو صاف کرنا، جھاڑنا. نواں شرمگاہ کو اس کو پانی سے دھونا، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ پانی کا استعمال نہیں، مجبوراً پانی نہ ہو تو آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بحالت عام حالت میں آپ کو پانی ہی استعمال کرنا ہے شرمگاہ پہ. مجبوری ہے, بیماریاں ہیں, ایک الگ بات ہے, ٹیمپرری مسائل ہو سکتے ہیں. شرمگاہ کو پانی سے دھونا, اس لیے کہ آپ اگر پانی سے نہیں دھوئیں گے تو بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اس کے, بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. مطلب اس کو آپ ایسا بھی ہائیجین مت بتائیے کہ وہ ایک, وہ کچھ لوگ ہائیجین کے چکر میں آنا ہائیجینک رہتے ہو, مطلب وہ صفائی اتنی صفائی بتاتے ہیں کہ وہ غیر صفائی رہتی ہو گیا جو جس کو صفائی سمجھتے ہوں. ٹھیک, تو بہرحال تو شرمگاہ کو پانی سے دھونا, مطلب بلا وجہ آپ بغیر پانی کا استعمال نہ کریں, مطلب کوئی دوسری چیز استعمال نہ کریں, مجبوراً الگ چیز ہے. اور انگلیوں کے پور کو دھونا, مطلب انگلیوں کو اچھے سے صاف کرنا, مطلب یہ انگلیاں ہیں, پیر کی انگلیاں ہیں, اس کا خلال, آپ وضو کے اندر خلال, خلال مطلب انگلیاں سے ڈال ڈال کے اس کو دھوتے, الٹے الٹے ہاتھ سے آپ اس کو ایسا ڈال کے ایک ایک پیر کے اندر, چونکہ پیر کی انگلیاں خاص طور سے ملی ہوئی ہوتی ہے, کبھی ٹیڑھی ہوتی ہے کبھی, تو اس کو دھوتے آپ اس کو کر انگلی کے ذریعے اس کو جو ہے صاف کرتے, خلال کرتے. تو انگلیوں کے اندر جوائنٹس کو جو ہے دھونا, ٹھیک ہے, جیسے یہ حصہ ہو گیا آپ کا, یہ ہو گیا, اس کو دھونا, یہ سب کیا ہے, فطرت سے ہے, یاد رکھیے. تو یہ 10 چیزیں تھیں جو آپ نے فطرت سے فرمایا, اور میں نے اس کے اندر یہ بات رکھ دی کہ مونچھ, ناخن, زیر ناف کے بال, بغل کے بال 40 دن کے اندر آپ کو صاف کرنا ہے. مونچھ, ناخن, زیر ناف کے بغل کے 40 دن میں کرنا ہے. مسواک جب چاہے کیجیے, ختنہ کم سے کم ایج میں کرنے کی کوشش کیجیے, داڑھی کو تو آپ کو چھوڑ دینا ہے. اسی طرح چہرے کے بال میں نے جو حدیث لی تھی اس میں عورتیں بھی اس پہ خاص طور دھیان دے کہ چہرے کے بال نہ نکالے, ایسا ہمیں یہ ہوتی ہے اس لیے کہ یہ فطری طور سے اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک جو سوال لوگ اٹھاتے ہیں, اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوں گی؟ ٹھیک, تو اس کی نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. 40 دن سے زیادہ جو مونچھ نہ کاٹے, 40 دن سے زیادہ جو زیر نہ بال نہ کاٹے, 40 دن سے زیادہ ناخن نہ کاٹے, 40 دن سے زیادہ بغل کے بال نہ کاٹے, تو یہ ذاتی گناہ ہے, لیکن اس سے انشاءاللہ عزیز آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ گناہ ہے لیکن اس سے نماز میں فرق انشاءاللہ عزیز نہیں آئے گا, تو لہٰذا کوشش کرے اس گناہ سے آپ دور رہیں. اب آئیے ایک آیت رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ فطرت کیوں شیطان بدل وہ کرتا ہے, یا فطرت بدلنے سے کیا نقصان ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں فرمایا, سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 118 میں اللہ نے فرمایا اور کہا, غور سے سنیے اس کو, اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن, ولا امنینہم فلا یبتکن آذان الانعام ولا آمرونہن فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلَقَ اللَّهُ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. دیکھیے ابھی آیت کیا ہے, اللہ فرماتا ہے اور انہیں راہ سے بہکاؤں گا. یہ اللہ کا اور شیطان کی بات چیت کا ایک ٹکڑا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. کیا فرمانا چاہتا, وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ, کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, شیطان کہہ رہا ہے, اور انہیں بہکاؤں گا, گمراہ کروں گا, اور باطل امیدیں دلاؤں گا, ایسی خواہشات پیدا کروں گا جو باطل ہیں. پہلا کام کیا کریں گا, گمراہ کریں گا, کیسے, باطل امیدوں کے جگانے سے رہوں گا. اور انہیں سکھاؤں گا جانوروں کے کان چیرے, اور انہیں سکھاؤں گا جانوروں کے کان چیرے. اہل عرب جانوروں کے کان چیرتے تھے, تو یہ جانور فلاں معبود کے نام پر چھوڑا تو اسے کان پہ خاص ڈیزائن بناتے تھے. آج بھی آپ دیکھیے فلاں بت کا نام پہ چھوڑا بیل ہے تو اسے کان ایسے کترے ہوئے, بیچ سے کتراوا, نوکیلا کتراوا, کونا کتراوا, ہے نا, بتوں کے نام پہ جو لوگ چھوڑتے, درگاہ کے نام پہ بھی چھوڑے تو کان کترتے, کان کترواؤں گا, شرک کرواؤں گا, تیرے علاوہ دوسروں کے نام پہ قربانی کرواؤں گا. دوسرا کام, پہلا جھوٹی خواہشات, دوسرا کان کترنے لگاؤں گا جانوروں کے, اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دے. تیسرا کام کیا کروں گا, اللہ نے جس فطرت پہ پیدا کیا, جس صورت پر بنایا تم کو, اس صورت کو میں بدلواؤں گا. اللہ نے کیا فرمایا اس کے بعد, سنو, انسانوں سے کہا, آدم تھے وہاں موجود, سنو, جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق اور ولی اور دوست بنائے گا تو وہ تو سری نقصان اٹھانے والا ہے. تو تین کام کرائیں گا, جھوٹی خواہشات, جانور کے کان کٹوائیں گا, شرک کروائیں گا, تیسرا جس صورت پہ اللہ نے پیدا کیا اس کو بدلوائیں گا. اس میں شامل ہے مونچھوں کا خاموخہ بڑھانا, صورت نہیں ہے آپ کی, داڑھی کو کاٹنا, صورت کو بگڑوا رہا ہے. اسی طرح لوگ آپریشن خاموخہ کرا دے, نس بندی کرا لے رہے, بچے نہیں ہونا بلکہ کرا رہے, یہ صورت ہے آپ کی, آپ فطرت بدل رہے ہیں اپنی, اپنی کریشن. مجبوراً یہ سب ہو سکتا ہے, خاص طور سے نہیں, مجبوری ہے کہ اس سے فلاں پرابلم ہو رہا, مجبوری ہے کہ کوئی انفیکشن یا کوئی ڈسیز ہو گیا جس سے آپ کو بچے دانی نکالنا پڑ رہی ہے, یوٹرس ڈسیز ہے جس کی وجہ سے اگر آپ فلاں کریں گے تو یہ ہو جائیں گا, ہوتے ہیں نا مجبوریاں, الگ چیز ہے. مجبوری میں تو ہر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے, عام حالت میں. تو یہاں صورت بگاڑوں گا, جس کی علماء نے سب مانے لیے, جیسا عورتیں اگر چہرے کے بال نکالے, بھووں کے بال نکالے تو ان کے لیے حرام ہے اس لیے کہ صورت کا بدلنا ہے, اسی طرح مرد بھی داڑھی کے بال نکالے تو صورت کو بدلنا ہے اس لیے شیطان یہ کروائے گا. سنیے اب آئے تھے بالکل ان کی جس صورت پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا میں اس صورت کو ان کو بدلوا دوں گا. شیطانی وعدہ کر کے آئے, اللہ نے کہہ دیا, اعلان کر دیا, تو جو سن لو خبردار ہو جاؤ, جو شخص اس کی بات مانے گا اور اس کو دوست بنائے گا, مطلب اس کی بات ماننا اس کی دوستی ہے, تو پھر وہ تو سیدھے بڑے نقصان میں جائیں گا. آگے وہ کہاں جائیں گا پوری تفصیلات اگر چاہتے ہیں آپ تو آگے سورہ پڑھیے, پوری تفصیلات ملیں گی. تو یہ تھی کچھ باتیں فطرت کے تعلق سے. ان تمام اعمال کو سنت سمجھ کے کیجیے تو ان شاء اللہ عزیز ان عمل کے کرنے کا خوب ثواب, اپنا ہائجین ہیلتھ بھی مینٹین ہوں گا, ثواب کا ثواب ملے گا. تو جہاں میں نے اس سے پہلے سونے کو بھی ثواب بن سکتا ہے بتایا تھا, آج ہمارا ناخن کاٹنا, اٹھنا بیٹھنا, بغل کے بال صاف کرنا, ناف کے بال صاف کرنا, ختنہ کرانا, پاک صاف رہنا جو ہے یہ بھی دیکھیے ثواب کا ذریعہ ہے, باعث اجر ہیں. تو اس کو بھی باعث اجر بنا لیجئے, سنت کے مطابق کیجئے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اپنی کتاب و سنت کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسانی کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر, زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی دیکھ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ نوجوان آج کے بالخصوص احساس کمتری میں ہوتے داڑھی کے معاملے میں, کہ اس سے روزے معاش مطلب اپنے انکم کو جوڑتے ہیں وہ, کہ انکم نہیں ہوں گی پھر برابر, یا نوکریاں ہم کو شاید نہیں ملیں گی, یا اس طرح کی تکلیفیں ہم کو آ سکتی ہے, اور پھر ٹیررزم تو بہرحال ایک چیز رہی. دیکھیے سب سے پہلی چیز وہ جو ٹیررزم کا اس کا جواب دے دیتا ہوں میں آپ کو. سب سے بنیادی بات یاد رکھیے آپ, کو بھی اگر ٹیررسٹ کسی بھی جگہ حملہ کرنا چاہے تو اپنی اصلی شکل میں تو جانے والا نہیں ہے, یہ بات پولیس کو بھی پتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ اگر سمجھ لیجیے اعلان ہو گیا کہ بھائی ایک فلاں جگہ ٹیررسٹ جا رہے ہیں اور گاڑیوں کو روکو, تو آپ کو معلوم داڑھی والوں کی گاڑیاں نہیں روکی جاتی, آپ غلط فہمی میں ہیں. کوئی بھی ٹیررسٹ اپنے اصل حالات میں تھوڑی جائیں گے ٹیررسٹ حملہ کرنے کے لیے, وہ انہی گاڑیوں کو پکڑتے جو مسلم ہے جن کو داڑیاں نہیں ہیں. کوئی بھی آتنکوادی اپنے اصلی روپ میں جا کے نہیں کرنے والا کوئی بھی کانڈ, آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات پورے محکمے کو معلوم ہے, سب لوگ جانتے ہیں یہ بات. تو وہاں کسی داڑھی والے پر نظر نہیں لوگوں کی, کیوں تو ظاہر سے داڑھی والا ہوتے ہی لوگ پہچان لیں گے ٹیررسٹ سے, تو پکڑا جائیں گا, تو وہ تو ڈسگائز کریں گا, دھوکہ دے کر آئیں گا نا. تو وہاں جو ناکہ بندی ہوتی ہے وہ پہلے ان کو پکڑتے جو داڑھی والے نہیں. آپ یہ غلط فہمی رہتے بہت سے لوگ, داڑھی والوں کو ٹارگیٹ نہیں ہے, داڑھی والے بولے سیکنڈ ٹارگیٹ ہوتے ہیں. اس لیے کوئی بھی ٹیررسٹ ڈسگائز دھوکہ دے کر ہی کام کرے گا, اپنے اصلی حلیے میں کام نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ ڈر نکال دیجیے آپ, یہ سب جو ڈر ہے یہ سب فالتو اور میڈیا کے ڈر ہیں. آج ہوا ہے کل یہ چلے جائیں گے, لیکن الحمدللہ آج بھی عوام میں ایک داڑھی والے کا بہت اچھا, بہت پازیٹو, بہت اچھا رول ہے. کبھی اس کو جو ہے اس طرح کی چھوی اس کی, چاہے میڈیا نے جتنی بگاڑی ہو آج بھی, لیکن ویسی چھوی ان کی نہیں. رہا دوسرا معاش سے اس مسئلے کو جوڑنا, تو اس کا معاش سے انکم سے کوئی تعلق ہی نہیں اس مسئلے کا, لیکن ہم نے اس کو بنا دیا. ہم احساس کمتری کے شکار ہیں. آپ مثال کے طور پر سکھوں کو لے لیں, سکھوں کو لے لیں. سکھ آپ کو کسی بھی فیلڈ میں ملیں گا, ملٹری میں ہے ہائیسٹ رینکنگ ہوتے ہیں, بلکہ ہندوستان کے اندر ملٹری ہو پولیس ہو, پولیس کے اندر تقریباً ہندوستان میں جتنے بھی آئی جی رینک کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آئی جی رینک جو ہوتا ہے جو پولیس کمشنریٹ, جس کے اندر کئی کمشنریٹ چلتے ہیں, ایسا ایک اگر آئی جی ہے تو اس کے نیچے تین چار پانچ کمشنر ہوتے ہیں پولیس, اس کی اتنی بڑی پوزیشن ہوتی ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر اورنگ آباد, بیڑ, جالنا, پربھنی, ان کا ایک آئی جی ہوتا ہے, اس کے نیچے کئی کمشنرز کام کرتے ہیں پولیس, ٹھیک, اندازہ لگائیے. تقریباً آئی جی رینکنگ کے لوگ سکھ ہیں, اور صرف سکھ نہیں ہے, آپ دیکھ کر بولیں گے سکھ ہے, اس لیے کہ اس کو ٹربن اوپر باندھا ہوا ہے, بہترین اس کی داڑھی ہے, مونچھیں اس کے بالکل پلٹا کے ایک دم, وہ جو ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ چاول کا وہ لیپ بنا کے لگاتے ہیں جسے چپکی بھی ہوتی داڑھی, اور وہ بالکل ایک دم ایک پوزیشن میں آپ کو دیکھیں گا بغیر احساس کم طریقے. پائلٹ سے سکھ فوج میں اپنے پگڑی کے ساتھ, صرف اتنا کہ پگڑی بڑی کے بدلے چھوٹی والی باندھتے ہیں, ٹھیک, فوج میں کسی کو احساس کمتری نہیں. مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے احساس کمتری لے کر یہ مسئلہ بنا دیا, ہم نے کریٹ کیا. نہیں نہیں وہاں جائیں گے نا تو داڑھی والوں کو نہیں لیں گے, کس نے بولا, میرے کو ایسا لگا, بس یہ ہمارے لگنے نہیں, شیطان کی طرف سے تھا. ارے تم کو نوکری میں تم داڑھی والے ہیں, کس نے کہا آپ سے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایسے داڑھی والے ایسے ایسے پوزیشنز پہ. ہاں آپ میں وہ کیلیبر ہونا ضروری ہے. کیلیبر نہیں داڑھی رکھ لی اور میری داڑھی مسئلہ, داڑھی مسئلہ نہیں تمہارا کیلیبر مسئلہ ہے, تمہارا علمی صلاحیت مسئلہ ہے, داڑھی نہیں. اس لیے کہ میں بنگلور ایک بار گیا تھا, وہاں میں ایک شخص کو دیکھا, ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی. وہ بڑے بڑے کمپنیز کے اندر کارپوریٹ سیکٹر کے اندر لیکچرز لیتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ پر یا کیسے مینیج کرنا اسٹریس مینجمنٹ فلاں بہت ساری چیزیں, اور جن کا ایک لیکچر جو ہے لوگ کمپنیاں لاکھوں پے کرنے کو تیار ہیں, اور صرف لوکلی نہیں انٹرنیشنلی وہ کام کرتے ہیں. جب میں نے ان کو پہلی بار دیکھا تو میں اچمبے میں ہو گیا, یہ آدمی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے جس کا حلیہ ایسا تھا, جس نے لال کلر جو ہے وائٹ کلر کا سوپ توپ جس کو بولتے سوپ پہنا ہوا تھا مکمل, سر پر جو ہے کالے کلر کا امامہ باندھا ہوا تھا لمبا پیچھے چھٹا ہوا ادھر سے مڑا ہوا, اور بہترین اس کی لمبی داڑھی تھی, اور اس کی انگلش ایکسنٹ اور اس کو کیا بولیں گے مطلب اس کی لینگویج وہ, اور وہ تھا جو لے رہا جس کے لیے لوگ نمبر لگاتے ہیں. آپ بہت سے لوگ, آپ شاید آپ مرزا یاور بیگ ان کا نام ہے, نیٹ پر بہت کامن ہے, بنگلور کے رہنے والے. میں پہلی بار جب ان سے ملا تھا تو میں اسی شکل میں, تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ ایسے آدمی کو لوگ کمپنی میں بلاتے ہیں, جو کمپلیٹ ٹیررسٹ کے لباس میں تھا, جو چھوی بتائی جاتی ہے اسی چھوی میں تھا ایگزیکٹلی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسے حال میں آپ کو کمپنیاں کیسے بلاتی ہیں, تو کہا میرا ایک اصول ہے, جس چیز سے لوگ چڑھتے میں وہی کام کرتا ہوں. بولے ان کو یہ چیز پسند نہیں, میں ایسا ہوں, بلانا ہے بلاؤ, نہیں بلانا ہے مت بلاؤ, ختم. آپ اندازہ لگا رہے. اور انہوں نے ایک ایکسپیرینس شیئر کیا, کہا میں ایک بار امریکہ گیا, جب میں ایئرپورٹ پہ اترا تو ایک عورت تھی جو بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی, تو جیسی میں اترا تو اس بچوں بولنے کی, یہ سلطان آیا, بولے سلطان, جیسے بچے شاید ان کو خواہش ہوں گی کوئی عرب سلطان کو دیکھنا ہے کیا رہتا, تو کہا بولتے کو سلطان آ گئے. بولے مطلب بچوں کو بتا رہی تھی کہ سلطان ایسے رہتا تھا عرب لوگ, جو مطلب ان کا ڈریس دیکھ کر اس کو لگا کہ سلطان آ گئے. تو کہا سلطان ہے, تو پھر انہوں نے کہا, وہ اٹھ کر اور کہا آر یو سلطان, آر یو سلطن, تو انہوں نے کہا ناٹ یٹ, اب تک تو نہیں. ٹھیک تو اندازہ لگائیے, اور وہ اسی ہولی میں رہتے ہوں, تو مسئلہ ہمارا ہے احساس کم طریقہ. اگر آپ میں وہ گن ہے, وہ کیلیبر ہے, وہ صلاحیتیں ہیں, تو آپ کے لیے جگہ خالی ہے, پھر ہر جگہ خالی ہے آپ کے لیے. آپ کی داڑھی, آپ کا ہولیا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, اس لیے کہ آپ میں وہ صلاحیت ہے. اب آپ صلاحیت کے مالک نہیں ہیں اور پھر آپ داڑھی, میرا ہولیا, میرا نام, تو پھر ایسی کئی چیزیں وجہ بن سکتی ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے, وہ نہیں. اصل آپ میں کیا صلاحیت ہے, تو لوگ آپ کے پاس کیا کہیں بھی جائیں گے. آج کارپوریٹ دنیا میں لوگوں کو کام کرنے والے لوگ چاہیے, ہولیا شکل سے کوئی مطلب نہیں. بلکہ آج تو کچھ لوگ دیکھتے بھی نہیں آپ کیا کام کر رہے اور کہاں کمپیوٹر بیٹھ کے آپ کا کام ہو رہا. آپ کبھی اپنے امپلائر سے ملے بھی نہیں, سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں آتے رہتی, اس کو کام سے مطلب ہے اپنے, آپ کے ہولیے سے نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ احساس کمتری ہماری تھی, اور رسک دینے والا اللہ ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ایک بار انٹرویو کے لیے گئے, جس کمپنی میں گئے تو اس نے انٹرویو لیا, کہا بہت اچھا انٹرویو تھا, یہ تھا, بہت آپ میں صلاحیتیں ہیں, لیکن ایک مسئلہ ہے بولے آپ کے ساتھ, چونکہ ان کو داڑھی تھی. تو کہا آپ کو داڑھی ہے بولے, تو اب انہوں نے کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ نوکری کے لیے جا رہے, انجینئر ہے, فرسٹ انٹرویو ہے, تو انہوں نے جواب دیا یہ داڑھی میرا نہیں آپ کا مسئلہ ہے. تو کہا کیوں؟ تو کہا آپ نے اخبار میں لکھا کیوں نہیں کہ داڑھی والے نہیں چلیں گے؟ میں نہیں آتا تھا, سمپل. تو مسئلہ آپ کا ہے, میرا کہاں ہے؟ میں جیسا ہوں آپ کو لینا ہے لیجیے, تو میں جا رہا ہوں. کہا نہیں نہیں نہیں سوری, میں تو بس ایسے ہی وہ کر رہا تھا, وہ صرف ٹیسٹ کر رہا تھا. میں کہا دیکھیے داڑھی اگر مسئلہ ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے نا, میرا تھوڑی ہے. تو آپ نے اخبار میں دینا چاہیے تھا کہ پرسن وتھ اے بیئرڈ ناٹ الاؤڈ, داڑھی والا آدمی الاؤڈ نہیں. تو میں نہیں آتا تھا, اور اتنے سکھ بھی نہیں آتے جو بیٹھے ہوئے. نہیں کہا نہیں نہیں نہیں ویسا نہیں, مطلب ایسے ہی ہوتے گا. وہ آزما رہا تھا خالی, یہ کاٹیں گا کیا. ٹھیک ہے, آپ بات کو سمجھ رہے. تو ہماری یہ احساس ہے کمتری, اور ہمارا یہ وہ ہے. اور میں کہتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ گروپ میں ہو سکتی ہے, انڈیویجل نہیں ہو سکتی. جس کی مثال داڑھی بھی ہے, جیسے ایک صاحب آئے, وہ کہا وہ نوکیا میں تھے, بہت بڑی جاب پہ تھے, مینیجرل پوسٹ سے ان کا اور ایک پروموشن ہونے والا تھا, لیکن ان کے باس نے کہا کہ تمہارا پروموشن آگے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تم کو داڑھی ہے. تو انہوں نے کہا نوکیا میں ایسا کوئی رول ہے کہ داڑھی والا آدمی نہیں چلیں گا؟ تو نہیں, کہا یہ ایسا نہیں ہوتا ویسے. انہوں نے کہا کہ پھر سکھ لوگ ہیں نا, مطلب ان کے اوپر جو بڑا باس تھا وہ سکھ تھا. تو کہا وہ کیسے کرتے, وہ داڑھی والے, وہ کیسے سکھ؟ تو کہا وہ سکھ ہے, ان کو پروویژن ہے, اس لیے کہ سارے سکھ بولتے داڑھی ضروری ہے. اور آپ کا جہاں تک مسئلہ ہے, آپ کے ساتھی جو بچے کام کرتے ساتھ میں, اس کو بلاؤں کیا, پوچھو کہ داڑھی ضروری ہے کہ وہ نہیں بولتا, تو پھر میں کیسے آپ کو پرمٹ کروں؟ سکھ جو ہے سب بول رہے ہیں داڑھی ضروری ہے, آپ کا ساتھی نہیں بولتا. جو آپ کے ہاتھ کے نیچے جو ٹیم لیڈر کے نیچے کام کر رہے, وہ بچہ بولتا داڑھی ضروری نہیں اسلام میں. تو پھر بولے میں یہاں کنفیوز ہو جا رہا ہوں, ہاں یا نا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو سماج میں, پورا معاشرہ اگر عمل نہ کرے تو اس سے کیا ہوتا, کرنے والوں کو بہت تکلیف. جیسا کہ ایک عورت برقعے میں جاتی ہے کالج میں, باقی نہیں جاتی لڑکیاں. اب اگر کوئی اس سے پوچھے تم کیوں برقع پہنتی ہو تو اسے مسلمان ہی، اب ہوٹ بھی اپنے اور دانت بھی اپنے، کیا کریں گے؟ مسئلہ غلط ہے بولیں گے تو بھی مسئلہ، صحیح ہے بولیں گے تو تم کیوں نہیں اتارتے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں تو پھر گناہ سب کو ملے گا، اس ایک عورت کے برقع نہ کرنے کے، یا اس آدمی کو مجبوراً داڑھی کاٹنے کا گناہ، یا اس آدمی کو ترقی نہ ملنے کا گناہ سب کو ملے گا، اس لیے کہ پورا سماجی مسئلہ ہے یہ. تو بہرحال ہم احساسی کمتری سے نکلیں، اپنی صلاحیتوں کو بتائیں. آپ صلاحیتوں کو بتائیں گے لوگ آپ کو پسند کریں گے، یاد رکھیں، لوگ آپ کو بلائیں گے. بلکہ لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو بتایا، بہت سے جیسا کہ آپ اگر جانتے ہیں بہت سے ریجیمنٹس ہوتے ہیں ملٹری میں، تو کچھ ریجیمنٹس ایسے جس میں داڑھی کمپلسری ہے، معلوم ہو؟ اس لیے کہ اس ریجیمنٹ نے مسلمانوں ایسے بڑے کارنامے انجام دیے کہ اب وہ داڑھی والا ہی ہونا، تو پورے داڑھی والے ہی ہوتے ہیں اس کے اندر، داڑھی والے ہی صرف اس میں داخلہ لیتے ہیں، نہیں ہے تو بولتے داڑھی رکھ، نان مسلم بھی اگر ہے داڑھی رکھ کے آنا پڑتا اس کو، اس لیے کہ وہ ریجیمنٹ کا رول ہے سب داڑھی رکھتے ہیں، چونکہ مسلمانوں نے اس میں ایسے کارنامے دیے کہ اب سب ان کو ایز اے ٹوکن آف ریسپیکٹ سب داڑھی رکھ کے ہی اس میں کام کرتے ہیں. ویسے ہی تو آپ اپنا کارنامہ بتائیے لوگوں کو، تو پھر یہ داڑھی واڑی یہ سب جو ہے مسائل ہے. اور رزق دینے والا اللہ ہے، وہ رزاق نہیں ہوتا جس کے ساتھ آپ کام کو جا رہے ہیں، وہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، ایک نہیں. اگر واقعی میں اللہ پر توکل، صحیح بھروسہ اور صحیح عقیدہ اور عمل ہے، تو اللہ آپ کو ایک نہیں ہزاروں ایسے راستے نکالیں گے ایک کے بعد ایک. اس لیے کہ جب ایک راستہ بند ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے دنیا ختم ہو رہی، اللہ اس کے لیے ایک ایسی دنیا کھول دیتا ہے جو اس سے بڑی ہوتی جس دنیا میں پہلے تھا اس سے. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ اصل تقویٰ ہے اور اللہ کا ڈر ہے جو انسان کو لے جاتا ہے. جی جی جی جی جی اچھا میں نے سوال کیا کہ جو مونچھ کے بال ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور کبھی کوئی پانی پیتا ہے تو وہ اس کو پانی لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے، کہاں تک صحیح ہے؟ تو دیکھیے مونچھ کے بال بڑے کرنا ہی تو صحیح بات ہے، کراہت والی بات ہے، تو وہ تو مکروہ ہے. باقی وہ کھانا پینا اس کو جو لگتا ہے وہ حرام ہے یا وہ اس کے تعلق سے کوئی وضاحت کتاب و سنت میں نہیں ملتی، لیکن وہ کراہت دنیا کے معنی میں تو ہے کہ آپ بال ہے اور بال میں کیا نہیں اٹکتا ہوں گا، کیا نہیں لگتا، اور آپ کھا رہے پینے میں بال منہ میں جا رہے ہیں، سوچ کے تو کراہت ہوتی نا، کھانے میں کوئی بال ہے کتنی کراہ. تو لہٰذا مونچھ کو بڑھانا ہی درست نہیں، اس کو آپ کاٹیں، لیکن جو اس کو پانی یا کھانا لگ جاتا ہے وہ مکروہ ہے یا وہ کھانا حرام، ویسا نہیں، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہٰذا وہ نہیں کہیں گے. لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ مونچھوں کو اتنا نہ بڑھائیں کہ اس کے بال منہ میں جائے یا کھانے پینے میں، اس لیے کہ وہ انہائجینک ہے، طہارت کے خلاف ہوں گا، صحت ہو سکتا ہے اس سے خراب ہو. تو لہٰذا آپ کوشش یہ کریں کہ مونچھوں کو چھوٹا رکھیں اور داڑھیوں کو جو بڑھائیں، اور داڑھی دھار سے آتے اوپر کی طرف نہیں آتی، نیچے آتی ہے، مونچھیں نیچے آتی ہے، تو اس کو جتنا چاہے آپ کوشش چھوٹا کریں. کسی نے ایک سوال کیا، کیا یہ سچ ہے، کیا لپسٹک میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے؟ اگر ہاں تو کیا ہمیں اسے استعمال کرنا نہیں چاہیے؟ تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو میک اپ ہوتا ہے، تو انسان یا ایک عورت جو میک اپ کرتی ہے وہ صرف خالص اس کے شوہر کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور ان اجزاء اور ان چیزوں سے جو خالص جو ہے جس کو کہیں گے حلال چیزوں سے بنی ہوئی ہو، یاد رکھیے. ٹھیک، جو بھی میک اپ آباد لپسٹک کی بات کرے، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں عورتیں لگاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو شریعتاً یہ صرف ان کے شوہر کے لیے ہوں گا، کیونکہ یہ زینت میں شامل ہے، جو بھی وہ الگ کرتی ہیں، اور یہ صرف شوہر کے لیے ہوں گا اور دوسروں کے لیے ان کے سامنے وہ نہیں آ سکتی، اور اس کے اندر حلال چیزیں ہونا شرط ہے. عام اعتبار سے تو میں یہ کہوں گا کہ شوہر بھی ایسی لپسٹک والی عورت کی خواہشات نہ کرے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ایسی خواہشات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، خواہش ایسی رکھے کہ یار فطری ہو تو زیادہ اچھا معاملہ ہے، یہ غیر فطری ہوتا ہے. اس لیے کہ جس شوہر کو اپنے بیوی کو لپسٹک میں دیکھنے کی عادت ہے، وہ لپسٹک نہ ہو تو پھر یار مزہ نہیں آج کچھ، پھر اس کا دھیان کدھر چل جاتا؟ لپسٹک والوں کی طرف، ہے نا، چونکہ اس کے لیے وہی بیس بن جاتا ہے نا، خوبصورتی کا معیار. ٹھیک، تو کیوں ایسے معیار بنا جو شرعی معیار نہیں؟ دیکھیے نیچرل بیوٹی ایک چیز ہوتی ہے، انسان کی خوبصورتی اس کو ایڈمائر کیجیے، وہ اصل چیز ہے. کبھی کبھار سجنا یہ شریعتاً جائز ہے، لیکن ہر بار سجنا یہ بھی میں کہوں گا درست نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ نے حکم دیا ان دو عورتوں کو جو مدینہ میں لڑکیوں کو سجایا کرتی تھی، سجاتی تھی. ٹھیک، یا بہرحال مکے میں جب آپ کی ودائیگی ہوئی تب آپ نے کہا، کچھ عورتیں سجایا کرتی تھی، ان سے کہا کہ عائشہ کو سجاؤ. تو نکاح کی چونکہ رات تھی پہلی، تو انسان سج سکتا ہے، اسے یہ پتا چل رہا ہے، لیکن ہمیشہ سجتی تھی صحابیات بلکہ کوئی روایت نہیں. اسپیشل اوکیجنز ہو سکتے ہیں جس پر بیوی بی اپنے شوہر کے لیے سجے، ہمیشہ ہی اگر شوہر ایکسپیکٹ کرے کہ وہ سجی رہے، صاف ستھری رہے، پاکیزہ رہے، تو صاف ستھری اور پاکیزہ ہونے کے لیے کیا ہے، ناخن کاٹتی رہے، زیر ناف بال صاف کرے، بغل کے بال صاف کرے، طہارت کا جو تصور دیا گیا وہ کرے، وہ سب کو تو آپ پاکیزگی کا معیار ہی نہیں آپ کے پاس، پاکیزگی کا معیار اور سفر کیا ہے، وہ یہ ہو گال لال ہو، ہوٹ لال ہو، یہ ایسا ہو، بھویں ویسی بنی ہو اور یہ ہو، یہ سب پاکیزگی نہیں ہے، یہ غیر فطری عمل ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اگر کبھی کبھار عورت اپنے شوہر کے لیے سچ دے رہا، آپ کا سوال کیا سور کی چربی ہوتی ہے، اللہ عالم میں نہیں جانتا ہوں، کہ تو مینوفیکچرنگ کمپنی اس پہ لکھیں گی کیا ہے، آپ کو اس پہ اعتماد کرنا پڑے گا، تو اگر آپ کی کمپنی لکھ رہی ہے اس میں ہے تو آپ مت لگائیے، لیکن احتیاط تو میں سمجھتا ہوں بہرحال اس میں بہتر ہے کہ آپ یہ تمام چیزوں کا استعمال نہ کریں، اس لیے کہ جو خوبصورتی انسان کی ہوتی ہے وہ نیچرل بیوٹی ہوتی ہے، اس کے اور اللہ رب العزت نے ہر آدمی کو اس اعتبار سے خوبصورت بنایا، کچھ اسپیشل اوکیزنس ہوتے ہیں جس اوکیزن سے مرد اور عورتیں دونوں صاف ستھرے رہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جہاد سے واپس آئے تو گھر نہیں گئے بلکہ مسجد گئے، وضو کیا، نمازوں پڑھی، بالوں کو سوارا سجایا اور پھر گھر گئے، تو لوگوں نے پوچھا یہ کیوں، تو کہا جیسا انہوں نے کہا جیسا میں امید کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے سجے، مطلب صاف ستھری رہے، تو میرے لیے بھی واجب ہے کہ میں بھی سجوں، اس لیے میں صاف ستھرا ہو کے گھر جا رہا ہوں، سمجھ؟ اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ جس کو بال دے تو وہ ان کا اکرام کرے، بالوں کا اکرام کیا ہے، اگر ان کو بڑے کر رہا ہے تو تیل لگائے، صاف کرے، کنگھی کرے، جوئے نہ ہو اس میں، یہ ان کا اکرام ہے، تو یہی صفائی اس سے مراد ہے، تو بہرحال پھر بھی کچھ علماء نے اجازت دی میک اپ کی، وہ میک اپ جو حلال چیزوں سے بنا ہو، وہ میک اپ جو فطرت کو نہ بدلتا ہو، ٹھیک ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں فطرت کو نہ بدلتا، ورنہ میک اپ بولے تو کیا ہے، یہاں پٹے لگا کے اکھاڑ رہے پورے بال، عورتیں بھاؤں کو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے، کوئی تاگے سے صاف کر کے آ رہا، اس کو بنا رہا، تو کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہے، اتنا عجیب لگتا ہے نا، اور پھر وہ بنا کے اور کچھ تو بھی کر کے وہ جو ہے ایک دم، ایک عورت جو بالکل اس کا شیڈ جو ہے ڈارک تھا، ایک آدھ دعوت میں دیکھو تو ایک دم شیڈ اس کا وائٹ ہو گیا، ارے یہ باجی کو کیا ہو گیا، تو انہوں نے کچھ تو بھی مل کے ملا کے کرا کے کچھ تو بھی آئے بولے ہے نا، چٹھیا چپکا کے پھاڑ کے آئے، تو اس سے یہ نکل گیا، وہ نکل گیا، یہ صاف کرے، وہ صاف کرے، پھر 8 دن بعد ملے تھے ان کو کیا ہو گیا، بول کے ترس کھانا پڑتا پھر، اس لیے کہ جو بھاؤں کے نئے بال آتے ویسے کھڑے آتے، ہاتھوں کو صاف کر کے آتے ویسے موٹے موٹے رف بال آتے، فطری طور سے عورتوں کے ہاتھ پیروں پہ کم بال ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ایسا نہیں، کم ہوتے ہیں، اللہ کو پتا تھا ان کو خوبصورتی کے لیے رکھا، لیکن آپ اس کو بھی اور فطری اتنے بھی نکال کے جائیں گے تو پھر نئے آتے، پھر اللہ بولتا اور لو اور لیتے جاؤ، ہے نا، پھر ایک زمانہ آتا نہیں، بولے ہاں روئے آ رہے ہلکے ہلکے، تو وہ بھی خوبصورتی کا حصہ ہے آپ کے روئے، رہنے دیجیے اس کو، نہیں وہ اچھے نہیں دکھتے، اب روئے صاف کر کے آ رہے، ٹھیک، اب وہ 4-6-8-10 بار ہو گیا، اب وہ عادی ہو جاتے ہیں، پھر کبھی تو بھی سمجھو بیمار ہو گئے اور نہیں جا سکے پارلر، تو کوئی ایک آدھ نیا آدمی اندر آتا، ارے تمہاری بیوی کے ساتھ کون سے خان صاحب ہے تمہاری بیوی کمرے میں، ارے خان صاحب کہاں ہے، بیوی میری ہے، ارے مچھیا نا نے وہ ذرا صفائی نہیں ہوئی تو خان صاحب بن جاتے ہیں، مطلب ان کی بیوی چھ لیکن اب مچھی صاف وہ صاف نہیں کر کے آئی تو بڑے بڑے ہے نا، تو آدمی سمجھ رہا بیوی کے روم میں خان صاحب بیٹھے ہوئے، ارے خان صاحب نہیں میری بیوی ہے یار، وہ مچھیا آ گئی اس کو، ٹھیک کیوں صاف نہیں کری بہت دن سے، تو آپ کیا ہو رہے پھر ڈیپینڈ ہو جا رہے اپنی فطرت کو بدل کے، اتنے ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ فیشن اور وہ دکان اور وہ مکان اور وہ لوگوں کے پاس ہوتا نہیں، تو آپ وہ کام کیجئے جو فطرت کو تبدیل نہ کرتا ہو، حلال اشیاء ہو، اور کافر عورتوں کی مشابہت میں مت کیجئے، آپ کو لگتا ہے خوبصورتی آپ کی لیکن وہ ہیروئن سجتی ویسا تھا، کافروں کی مشابہت حرام شریعت، سمجھ رہے ہیں بات کو، اور سجنے کا جو تعلق آتا ہے وہ صرف عورتوں کے لیے آتا ہے حلال میک اپ سے سجنے کا، مردوں کے لیے صحابہ نے کبھی بھی کوئی چیز کو استعمال نہیں کیا سجنے کے لیے، سوائے بالوں کو کنگھی دینا، داڑھی میں تیل لگا کے صاف کرنا اور منہ کو صاف کرنا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں ورنہ مردوں نے بھی میک اپ بنا لی، ادھر اپنی اہلیہ ادھر کھول کے بیٹھی ہے تو صاحب ادھر کھول کے بیٹھے ڈبا دونوں چالو ہے، بولتا تم ہٹو جی دیکھ آئینہ ہے تو نہیں تم ہٹو میرا پہلے سجنے تھا نا، تو ٹی وی ایڈز بھی ایسے آتے کہ مرد بھی ہے نا فیئر اینڈ ہینڈسم ہے نا، عورتوں کی توچا بولے نازک اور نرم ہوتی ہے، مردوں کی توچا کے لیے نیا کریم فیئر اینڈ ہینڈسم ہے نا، تو مطلب کیسا غیر فطری چیزیں بتا کے لوگوں کو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ فطرت ہے انسانی، ہے نا، موبائل پہ بات کر رہے ہیں، موبائل پہ پسینہ، میں موبائل پہ بات کرتا ہوں تو پسینہ نہیں نکلتا، کیوں میں کریم لگا کے آتا ہوں، پسینہ نکلتا، پسینہ نہیں نکلیں گا تو غلاظت کہاں جائیں گی، وہ پسینہ جو نکلتا ہے ہم کو پتا ہے وہ غلاظت ہوتی ہے، وہ پورس جسم میں سے سالٹس نکلتے ہیں مختلف قسم کے، اب یہ نکلیں گا نہیں تو کہاں جائیں گا، یہ انفیکشن کرتا ہے، پھر بلیک پمپلس آنا شروع ہوتے ہیں، بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کیا پرابلمس، جو بہت ہائی لیول کا بہت کاسٹلی کاسمیٹک یوز کرتے ہیں ان کو تھوڑا وقت بعد اس کے اثرات نظر آتے ہیں، چھوٹے موٹے کاسمیٹک جو سستے رہتے ہیں یہ تو بالکل آپ کو مہینے دو مہینے میں اثر بتا دیتے، تو آپ حلال صرف اور صرف عورتیں کریں اور صرف اپنے شوہر کے لیے، ٹھیک، شوہر کے لیے, اور اگر آپ کو سچ کے باہر جانا ہے تو آنکھوں پہ آپ کچھ نہیں لگا سکتے, اس لیے کہ باہر شوہر نہیں, آپ کی آنکھیں دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے, پھر وہ آنکھوں پہ بھی آپ کو پھر چشمہ یا ایک پردہ ڈالنا پڑے گا, ہے نا. آنکھوں پہ آپ نے لگا لیے, خوب کالے کالے کر لیے اور کاجل ڈال رہے ہو, تو ظاہر سی بات ہے اب یہ آنکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں, تو آپ ایسے نہیں جا سکتے. پھر آپ کو اس پہ بھی کچھ ڈالنا پڑے گا, تو گوگل پہ نہیں پھر آپ, کیونکہ جب آپ اتاریں گے تو اپنے محرمات کے سامنے اتاریں گے گوگل, باقی ٹائم وہ بھی رہیں گا. تو پھر یہ چیز کا آپ کو بہت خیال ہونا چاہیے, ٹھیک. تو بہرحال وہ جو لپسٹک ہے, انگریڈینٹس کیا کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کو چیک کرنا پڑے گا, رہا معاملہ اس کا لگانے کا, تو صرف شوہر کے لیے حلال میک اپ, فطرت کو بغیر بدلے ہوئے تھوڑا سا کر لے, ہمیشہ نہیں کبھی کبھار, تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. جی السلام. جی جی جی جی جی بھائی نے ایک اچھا بہانہ بتایا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بزنس کرتے ہیں اور جب ان کو بولتے داڑھی کیوں رکھتے, تو بولے ہم دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کبھی ڈانٹنا پڑتا ہے تو داڑھی نہیں رکھتے, اس لیے کہ ہم داڑھی کی عزت کرتے ہیں. دیکھیے اگر میں یہ کہوں کہ میں بہت سی بار گھر میں بگڑ جاتا ہوں اور میرے منہ سے گالیاں نکل جاتی ہے اور میں غیر غلط حرکت کرتا ہوں, اس لیے میں نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا, کیوں تو میں ان کی عزت کرتا ہوں, ان کے سامنے سب چیز نہیں ہونا چاہیے, تو آج میری ماں سڑک پہ رہتی ہے اور میں گھر میں رہتا ہوں, میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ان کے سامنے یہ سب نہ ہو بول کر میں نے اس کو نکال دیا. ہو سکتا ہے میری بیوی سے کبھی انبن ہوتا ہے, اس کو برا لگے, تو میں نے اس کو گھر سے ہی نکال دیا, یا میں اس سے الگ رہتا تھا, بولیں گے لاجیکل ریزن نہیں ہے یہ, کوئی وجہ ایسی نہیں جو عقل بھی اس کو سما سکے, ٹھیک. تو لہٰذا آپ اگر سمجھ لیجیے تجارت کر رہے ہیں, تو تجارت میں سب سے پہلی بات آپ جھوٹ بولی کیوں رہے, اس لیے کہ جھوٹ بول کے کمایا گیا پیسہ حرام ہے. تو ایک جھوٹ بولنا حرام, دوسرا داڑھی کاٹا, دو حرام کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا داڑھی رکھ کے گناہ کرے تو زیادہ گناہ ملتا ہے, داڑھی نہیں رکھ کے گناہ کرے تو زیادہ گناہ ملتا ہے, بولیے آپ کیا بولتے ہیں؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں داڑھی رکھ کر کیا گیا گناہ زیادہ گناہ ہے یا داڑھی نہیں رکھ کر کیا گیا گناہ زیادہ گناہ ہے؟ چلیے بولیے کیا ہوں گا آپ کا جواب. اکثر لوگ مجھے بولتے ہیں داڑھی رکھ کر کیا گیا گناہ زیادہ گناہ, میں کہتا ہوں نہیں, داڑھی نہیں رکھ کر کیا گیا گناہ زیادہ بڑا گناہ, اس لیے کہ داڑھی نہیں رکھنے کا گناہ اور گناہ کرنے کا گناہ, داڑھی رکھنے والا کم از کم ایک گناہ کر رہا ہے, صرف داڑھی رکھنے کا تو وہ گناہ نہیں ملے گا, صرف ایک گناہ کر, لیکن میں ہرگز ہی نہیں کر رہا ہوں, ہاں داڑھی آپ کی نا گناہ کرو. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں لوگ جو سوچتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھ کر کیا گیا گناہ درست ہے, میں ان کا جواب دے رہا ہوں, داڑھی نہیں رکھ کر ایک گناہ کر رہے حرام اور پھر گناہ کرنا دوسرا حرام, دو حرام کام کر رہے آپ, یہ کم از کم ایک حرام کام کر, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا تجارت میں کیا کہیں بھی جھوٹ بولنا شریعت میں حرام ہے, تو آپ جھوٹ بول ہی کیوں رہے ہیں سب سے پہلی چیز, اور اگر آپ کی داڑھی آڑ بن رہی ہے آپ کے جھوٹ بولنے میں, تو جھوٹ بولنے میں, تو اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی داڑھی کو آپ آڑ بنا لیں اپنے جھوٹ کے لیے, کہ یار میں داڑھی رکھتا ہوں اس لیے میں جھوٹ بولنا چھوڑ چکا ہوں. ایک سنت کا احترام یہ ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں چونکہ جھوٹ بولتا ہوں, کبھی گالی دیتا ہوں, تو میں لوگوں کو بولتا ہوں نہیں کہ میں مسلمان ہوں, اس لیے کہ میں اسلام کی بہت عزت کرتا ہوں, اور عزت کے اعتبار سے میں بولتا نہیں ہوں مسلمان ہوں, میں آپ کو اپنے آپ کو کچھ تو بول دیتا ہوں, سمیر بول دیتا ہوں, ساگر بول دیتا ہوں, کامن نیمس ہے نا, مسلم ہوتے ہیں نا کامن نیمس رکھ لیتے, بیچ والا راستہ رہتا ہوں وہ بول دیتا ہوں, اس لیے کہ بولے میں گناہ نہیں لینا چاہتا, یہ کون سا ریسپیکٹ ہے, یہ ڈس ریسپیکٹ ہے یہ تو. تو لہٰذا آپ کو داڑھی بھی رکھنا ہے اور آپ کو سچ بھی بولنا ہے, پھر آپ چاہے تجارت میں ہوں, آپ کہیں بھی دنیا میں ہوں, آپ کو یہ کام کرنا یاد رکھیں. اور بہت سی مرتبہ جب آپ داڑھی رکھیں گے, آپ کی داڑھی آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچاتے رہیں گے, اس لیے کہ آپ سوچیں گے کہ یار مجھے دیکھ کر لوگ ایک مسلمان سمجھ رہے ہیں, تو لہٰذا میں اس کی ریسپیکٹ کروں, اس کو عزت دوں, ٹھیک. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں تو لہٰذا عزت یہ کہ اس کو کاٹ دوں, اس کی بھی اجازت نہیں دوں گا. کم از کم وہ داڑھی رہیں گے تو لوگ بولیں گے یار تم مت کرو, کم از کم وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ فرام یو, تم سے امید نہیں کر رہے کہ تم یہ کام کرو, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کی بڑا تو اس کے بڑے فائدے. تو لہٰذا کسی گناہ کی بنیاد پر اس کو کاٹنا یہ ڈبل جرم اور ڈبل گناہ ہے, کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں بزنس میں اور اس وجہ سے داڑھی نہیں رکھ رہے, تو یہ تو بہت سنگین جرم کر رہے ہیں آپ کی جھوٹ بولنے کا, اور اس پر ایک سنت کو آپ ترک کریں اور حکمی سنت وہ بھی, تو بہرحال یہ تو بڑا سنگین جرم ہے. تو لہٰذا وہ شخص جھوٹ بولنا بھی چھوڑے اور اپنی داڑھی بھی رکھے. جی بھائی نے سوال کیا کہ بہت سے لوگ فیشن کے لیے سر کے بال جو ہے اوپر کے رکھتے ہیں اور بازو سے نکال دیتے ہیں یا باریک کرتے ہیں. تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فرمایا اور یہ بات آتی ہے کہ کوئی سر کے کچھ حصے کے بال نکالنا اور کچھ کے رکھنا ممنوع ہے, جیسا کہ بیچ میں پورے بال ہے اور سائڈ کے پورے کٹ کر دی, ممنوع ہے. بہت سے بچوں کی بھی کٹنگ کراتے, بیچ کے رہتے یہاں سے پورا وسترا مار لیتے, ممنوع ہے, منع ہے. سر کے کچھ حصہ پورا صاف کرنا اور کچھ رکھنا منع ہے, اجازت نہیں ہے اس کی ادر کی. یا بڑے ہی بہت سے لوگ کرتے ہیں, بیچ میں بال رہتے اور سائڈ سے بیچ میں نکلتے پورا کٹ کرتے, یا پھر سائڈ میں رہتے بیچ میں سے بھی مار دیتے پورا, تو یہ ممنوع ہے. فیشن رہتا ہوتا ان کی نزدیک وہ فلاں نے کیا تو ہم بھی کریں گے, یا ایک بال کی پٹی اور ایک ٹخلا, ایک بال کی پٹی اور ایک بال غائب, ایک بال کی ایسے بھی رہتے ہیں, یہ ممنوع, اجازت نہیں شریعت میں اس کی. اس لیے کہ شریعت نے جہاں اللہ نے آپ کو پیدا کیا, اللہ مکمل ہمارے جسم کا مالک ہے اور ہم اس کے تابع ہیں. اس کے رسول نے ہم کو اس طرح سے اپنے جسم اور اپنے بالوں کا استعمال سے منع کیا ہے, تو لہٰذا ہم سر کے کچھ بال کو صاف کرنا اور کچھ کو رکھنا شریعت درست نہیں. آپ پورے رکھیں, جیسا کہ کم زیادہ ہو سکتے پورے میں, لیکن وہ مکمل صاف کچھ حصہ کر دینا اور کچھ رکھنا درست نہیں. کم زیادہ ہو سکتے, جیسے پیچھے کم رکھیں, ادھر تھوڑے بڑے رہتے انسان کی الگ بات, لیکن مکمل طور سے صاف کر دیا سمجھو, وسترا مار دیا اور بیچ میں ہے, تو یہ درست نہیں ہوگا. وہ مکمل سر کے پورے بال رکھے یا پورے صاف کر دے پھر اسے. اچھا, اور پورے صاف کرنے کی بھی اجازت صرف اس حالت میں کیا بیماری یا مجبور ہو. ہمیشہ بال سر کے پورے نکالنا یہ شریعت اجازت اس کی نہیں ہے, یاد رکھیں. کسی نے سوال کیا, بہرحال کچھ سوال انہوں سے ہٹ کے, لیکن بہرحال کسی نے اگر استخارہ کیا اور اس کو کوئی جواب نہیں مل رہا تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو دیکھیے, استخارہ اگر آپ نے کیا اور جواب نہیں مل رہا تو آپ بار بار استخارہ کریں, اس لیے کہ استخارہ ایک سے زائد بار کیا جا سکتا ہے. تو آپ ایک بار کریں, دو بار کریں, تین بار کریں, چار بار کریں, اور اگر جواب نہیں آ رہا ہے تو اس کا ایک معنی ہی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہے. ہاں ہوتا تو کچھ نہ کچھ ملتا, تو مطلب آپ نے سمجھ سوچیے اللہ یہ بزنس کروں گا, استخارہ کیا, جواب کئی بار کیا نہیں, مطلب نہ سمجھ لیجیے نا پھر اس کو. لیکن ایک سے زائد بار استخارہ کرنا درست ہے, آپ ایک سے زائد بار کریں اور امید کریں جواب. اس نے ایک سوال کیا, دیر آر سم پیپل ہو ریفیوز ٹو ایکسپٹ اینی حدیث آؤٹ سائڈ بخاری, واٹ شوڈ وی ایکسپلین ٹو دیم؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخاری کے علاوہ کسی حدیث کو نہیں مانتے, ان لوگوں کا کیا کیا جائے؟ تو بہرحال دیکھیے, کچھ لوگوں کو چونکہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب یا معروف اور مشہور حدیث کی کتاب اور صحیحین میں بخاری سب سے اول آتی ہے, تو ان کو اس حد تک بخاری سے محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے علاوہ نہ کسی حدیث کو لیتے ہیں. اور اس سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ بخاری میں جو چیز نہیں آتی وہ مسئلے کا حل کی طرف جاتے ہی نہیں, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت بخاری میں نہیں ہے. آپ کی مکمل سنت مختلف احادیث کے اندر جو صحیح ہے پھیلی ہوئی ہے, جس کو ہم کو جمع کرنا پڑے گا. تو مکمل سنت چونکہ بخاری میں نہیں آتی, اور بہت لوگ ہوتے نہیں بخاری کے بارے میں کچھ لیں گے نہیں, یہ رویہ بالکل درست نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سارے مسائل بخاری نے بیان ہی نہیں کیے, آپ تک امام بخاری تک جو حدیثیں پہنچی وہ لکھ دی, جو نہیں پہنچی دوسرے محدثین جمع کرتے رہے, اور اپنی زندگی میں کئی موقع پر انہوں نے جو ہے بہت ساری حدیثوں کو جمع کیا. اسی سے متعلق ایک اور سوال تھا, کیا استخارہ چار سے زائد مرتبہ کر سکتے ہیں؟ میں نے کئی دفعہ استخارہ کیا ہے لیکن اب تک کچھ سمجھ نہیں آیا, تو میں کتنی بھی دفعہ, تو دیکھیں میں نے جواب دے دیا, استخارہ آپ ایک سے زائد بار کر سکتے ہیں, اور کئی بار کرنے کے بعد بھی جواب نہیں آیا تو مطلب جواب نہ ہے, یہ بھی تو لے سکتے ہیں نا آپ. ہاں کی کوئی نشاندہی تو نہیں آ رہی, تو آپ احتیاط کر لیجئے اس سے. یا ہو سکتا ہے جواب آ گیا ہو, آپ اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہو, آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ جواب آ چکا ہے آپ کو. جیسا مثال کے طور پر آپ نے استخارہ کیا, اور ایک غلطی ہم سے یہ بھی ہوتی ہے کہ استخارہ کا معنی ہے اللہ سے مشورہ لینا, کوئی فیصلے کے اندر اللہ کی مرضی جاننے کی کوشش کرنا, یا اللہ سے, یہ اس کا معنی ہے. ہم پہلے طے کر لیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے ہم کو, اب استخارہ کر رہے ہیں, استخارہ تو کہاں سے جاؤ, آپ تو طے کر لیے نا, آپشن باقی نہیں نا آپ نے رکھا, اور پھر بولتے ہیں ایسا میرے کو تو یہ کام کرنا ہے پھر بھی میں استخارہ کروں گا. تو کرنا ہی جب آپ ارادہ کر چکے تو اللہ سے کیا چاہ رہے ہیں آپ کے جواب کا؟ تو پہلے تو آپ اس میں کشمکش میں ہو کہ کیا کرنا ہے, کروں یا نہ کروں, پھر آپ جائیں ایسا مجھے نکاح کرنا ارادہ کر چکا ہوں, کس سے؟ اب اس میں استخارہ ہوں گا, اس کے لیے آگے بڑھے گا انسان. آپ طے کر لیے اس سے شادی کرنا, اب استخارہ کر رہے, تو یہ تو مطلب ایسی بات ہوئی کہ جس کو انتہا نہیں, آپ طے کر چکے ٹرین کا ٹکٹ لے چکے, اور اب بول رہے کس کا ٹکٹ لوں, کس کون سی ٹرین سے جاؤ, ٹکٹ جس کا اس سے جانا پڑتا. تو آپ طے کر چکنے کے بعد کیسا ہوں گا؟ تو آپ استخارہ کیجیے, اور ایک سے زائد بار بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے. آپ کوشش کریں کہ استخارہ کا صحیح طریقہ اختیار کریں, جس کے اندر آپ دو رکعت نفل نماز پڑھیں, اس کے بعد جو استخارہ کی دعا ہوتی ہے یاد ہو تو قاعدے کے اندر کرے نماز میں, یاد نہ ہو تو نماز کے بعد اس دعا کو کرے. اور یہ نماز کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے, دن اور رات کا اس میں کوئی قید نہیں ہے. بات چیت اور نہیں بات, بہت سے لوگ استخارہ کر کے سیدھا سو جانا, وہی جانا نماز پہ سو جانا جواب آتا, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک, تو دو رکعت نفل کر کے آپ, اور ایک انسان جس کا استخارہ وہ خود کرے گا. ہمارے پاس بہت سے علامہ ہیں جو بیٹھے بیٹھے استخارہ کرا دیتے کس کا, اور دکھتے بھی نہیں انہوں کون ہے, صرف ان کو فون جاتا, ہلو میرا یہ مسئلہ ہے, بولتے ہاں یہ ہے, اور بولتے ایک منٹ بولتے استخارہ میں جواب آیا ہے, تو انہیں کہاں سے اس کا جواب ہے, یہ تو ہمارا جواب تھوڑی ہے, اللہ ہم کو ہمارا جواب دیں گے نا, وہ تو اس کا جواب آ رہا اس کو جو ہو رہا. ٹھیک ہے, اور ان سے پوچھتے ہیں لوگ, یہ بھی استخارہ کا طریقہ نہیں. یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ نماز میں بولے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جانا, اور اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اتنے بار پڑھنا ہے کہ انگلی خود بخود اڑ جاتی. بولے پھر اگر انگلی اڑ گئی تو کام کرنا ہے, نہیں اٹھی تو نہیں کرنا ہے. کیا ہے یہ, کہاں سے لایا استخارہ, میں کو نہیں معلوم. بولے ہم نے کرے تو ہمارا ایک مسئلہ ایسا انگلی نیچے ہو رہی نہیں تھی، بولے اڑ گئی، بولے پھر انہیں آزما بھی لیا انہوں نے. تو میں نے کہا جب آپ کتاب و سنت کو بھی غلط استعمال کریں گے تو شیطان کروا سکتا ہے نا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا وہ رات میں بیٹھتے ہیں، ایک ایک موم بتی جلاتے ہیں، پھر اس کے اطراف کوئی چیز رکھ کے بولتے ہیں اگر کام ہونا ہے تو ہوں گا یہ بتی آگے سرکیں گی، ہوتا ہے نا وہ ایک قسم کے فال ہوتے ہیں، اور واقعی میں وہ پتھر یا کبھی سرکتا بھی آگے. بولتے ہاں دیکھو، تو اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں تھی آپ کو، ابلیس کی طرف سے تھی. شیطان وہ کام کرا دیتا ہے آپ سے کہ آپ نے فال کھولا، ایک حرام فال وہ کر دیتا ہے اس میں عمل، اندھیرے میں آپ بیٹھے ہو، موم بتی کے اطراف چیزیں گھوم رہے ہیں، بولتے ہو گیا تو یہ سب حرام ہے، شیطان مدد کرنا. تو بولتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، سب کچھ کرنا بولے تو انگلی پھر وہ ہو جاتی. میں نے کہا بھائی یہ ایسی خطرناک باتیں ہیں، یہ کہاں سے لاتنی؟ بولے ایک نکیا ہوا. ارے بولے ایسا بہت سے تم تجربے کریں گے شریعت میں تو کچھ بھی ہو جائیں گا، ہوں گا تو کچھ بھی. تو کیا وہ صحیح ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا تو عبادت میں جو بھی زائد عمل تم کرو حرام ہے، تو یہ حرام ہے پھر طریقہ نماز کے. تو استخارہ کا یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. جی دیکھیے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سی بار جیسا کہ انسان حج کے یا عمرے کے لیے گیا اور مختلف مقامات پہ وہ ہو اور وہاں عورت کو حیض آ جاتے، اس معاملے میں کیا کریں؟ دیکھیے ایک شرعی مسئلہ ہے، اس شرعی مسئلے کو یہ حیا تو ہے، لیکن جب شریعت کا معاملہ آیا تو حیا کو آپ کو بازو رکھنا پڑتا ہے اور مسئلے کو دریافت کرنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آئی اور انصاری عورت آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے حیض آتا ہے، اور اس نے دوسری عورتوں کو بھی لائی تھی ساتھ، چلو میرے ساتھ ایک سوال پوچھنا ہے، اور آپ نے کہا حیض آتا ہے تو تو جانتی ہے کیا کرنا ہے؟ تو کہا نہیں بہت زیادہ آتا ہے، بہت زیادہ، اتنا زیادہ آتا ہے کہ جیسا ایک فوارا. تو بازو والی ایک انصاری نے اس کو چمٹی لے کہا یہ باتیں پوچھنے رسول اللہ سے تو نے ہم کو لائی، تو ہم کو حیا آ رہی اور تو رسول اللہ سے ایسی ایسی باتیں کر رہی وہاں کھڑے رہ کر. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو نہیں کہا کیا بے شرم عورت ہے آ کے سوال کرے، آپ نے صرف چہرہ پھیر لیا اور کہا کاٹن کا استعمال کر، کوٹان مطلب عربی میں کوٹان بولتے ہیں، کاٹن بھی انگلش میں بولتے ہیں، مطلب کپاس کا استعمال کر. کہا کیسے استعمال کروں؟ دیکھیے اس کا پھر سوال، پھر وہ عورتیں سو کہنے لگی کہ تو کوئی شرم نہیں آتی ذرا بھی رسول اللہ سے کری، آپ نے منہ بھی پھیر لیا، آپ نے جواب دیا، جواب کو اس کی سوال کو یہ نہیں کہا کہ بے شرم سوال ہے، آپ کو حیا آئی آپ پھر گئے اس سے. میں عائشہ نے اندر سنا کہا میں جواب دیتی ہوں آپ کو، اور اللہ کے اندر چلے گئے، انہوں نے پورا ان کو ایکسپلین کیا کہ کپاس لے، ایسا لگا، یہ کر وہ کر، اب اندازہ لگائیے. لیکن وہ عورت شرمائی نہیں پوچھنے کے لیے، چونکہ اس کا شرعی مسئلہ تھا، اگر وہ نہیں کرتی سوال تو کیا ہم تک جوابات آتے وہ چیز کے؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے، یہ کوئی سوال کرنے میں ہجکتی نہیں تھی، آتی اور کھڑے ہو کر سوال کرتی، جب تک جواب نہیں ملتا جاتی بھی نہیں تھی. جیسا کہ وہ ایک عورت آئی جس نے آ کر کہا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا تو میرے ماں کی پیٹ جیسی ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے چہرہ پھیر لیا. پھر وہ دوسری طرف سے آئی، کہا مجھے جواب چاہیے، میرا مسئلہ ہے، آپ نے پھر چہرہ پھیرا. پھر وہ تیسری طرف سے کہا میں تو جانے والی ہوں جب تک جاؤں، تو اللہ نے آسمان سے پھر جواب دیا اس کا، سورہ مجادلہ کی آیت نازل کی، اللہ نے اس عورت کی سنی جو آپ سے بحث کر رہی تھی آ کر، تو وہ انصاری تھی ایک عورت، تو وہ ہٹی نہیں، کہا ٹھیک ہے آپ کے پاس جواب نہیں لیکن مجھے تو جواب چاہیے کہ میرے شوہر نے کہہ دیا وہ میں اس کے لیے حلال ہے حرام ہے، پھر طلاق کے مسائل اترے پڑے، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ انصاری عورت تھی، وہ شرمائی نہیں، ہٹی نہیں وہاں سے کہ میں ہٹوں گی نہیں، میرے کو تو جواب چاہیے آپ سے، گھوم گھوم کے آئی وہ تینوں طرف سے. اللہ اس کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول جواب دیں گے، اللہ کچھ نہ کچھ میرے لیے اتارنا چاہیے پھر میرے بعد. تو اللہ نے سورہ مجادلہ کے اندر اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس عورت کی آواز سنی، بات سنی جو آپ سے آ کر بحث کرتی تھی طلاق کے مسئلے پر، اور اس کا حل یہ ہے. تو انہوں نے پوچھا، وہ وہاں شرمائی نہیں کہ کیسا ہوں گا اور کیا ہوں گا اور یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے. اور بہت سی ہماری ہندوستانی پاکستانی عورتیں جہاں حیا ہونا وہاں تو بے شرمی کی باتیں چالو ہے، اور جہاں آپ پوچھنا چاہیے تھا شرعی مسئلے وہاں خاموش رہے کہ میں نے عمرہ کر لی، بولے کیسا ویسے کر لی، بولے شرم کی بات ہے یار، تو عمرہ کیسا کر سکتے ہیں، مسجد حرام میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اب بچے تھے نا ساتھ، کیسے بول سکتے کہ اپن کیوں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا روم میں؟ سبحان اللہ، استغفر اللہ، کہ تم صرف ایک اپنے دنیا کو بتانے کے لیے حرام کرو، مطلب سمجھ میں آتا لوگوں نے حیا کے یہ بیکار کے تصور کہاں سے لا لی؟ جہاں حیا ہونا وہاں تو حیا نہیں، باتیں ہو رہی بچوں کے سامنے، یہ ہو رہے قصے کہانیاں ہو رہی، بہت سی عورتوں کو میں نے دیکھا بچوں کو، بڑے بڑے بچوں کو بیت الخلاء میں ساتھ لے جاتی، وہاں حیا نہیں آتی، چار سال کا بچہ ماں کے ساتھ بولے بیت الخلاء میں جاتا، ہر بار نہاری بھی تو ساتھ جاتا، بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھا. تین تین چار چار سال تک ان کو دودھ پلا رہے، جب حیا نہیں آتی تم کو دو سال سے اوپر دودھ پلانا نہیں چاہیے، تو جہاں حیا ہونا وہاں حیا کے تقاضے پورے بند ہے، اور جہاں حیا ضرورت نہیں تھی، شرعی مسئلہ تھا، آپ بولتے ہیں وہاں نہیں، میں اپنے بھائی کے ساتھ عمرہ کو آئی تھی، اب کیسا سوال کروں؟ اور جب بھائی کے ساتھ عمرے کو آئی تھی تو بھائی کو بھی اتنی عقل ہے نا شریعت کے مسائل کی، اس کو نہیں تو کم از کم یہ بول سکتے نا میرے لیے عمرہ نہیں آپ کر لو، نہیں ہم مجبور تھے، ہم فلاں تھے، یا کیسے کرنا. یہ خاتون نے ایک مرتبہ حج کو گئے، یہ سوالات پوچھنے چاہیے، اور ضرورت نہیں، آپ وہاں بھی علماء ہوتے ہیں، ہندوستانی عربی، ہندی بولنے والے، بنگالی بولنے والے، ملیالم تیلگو بولنے والے علماء ہوتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن خاموخا کی حیا، ان کو طواف افاظہ سے پہلے، جو کہ واجب ہے رکن حج کا، اس سے پہلے حیض آ گیا. اب ان کو اتنی حیا ہے، ان کے بھائی کے ساتھ گئے تھے، بغیر بولے نکل کر چلے گئے، طواف افاظہ نہیں کیا اور حرم حدود سے نکل گئے، اور نکل کے وہاں سے چلے گئے، بولا بھی نہیں اپنے بھائی کو. جب وہ ہندوستان آئے تو پوچھ رہے کہ ہماری بہن نے ہم کو بتایا نہیں ہمارے ساتھ آج کو چلی، اور ان کو حیض آ گیا اور یہ ہوا. اب تو ان میں کفارہ بھی لازم ہے نا، ایک رکن چھوڑ کے آ گئے ہو اور حج بھی نہیں ہوا ان کا. دیکھیے پیسہ بھی گیا لاکھ روپیہ، حج بھی نہیں ہوا آپ کا، صرف ایک شرم کی وجہ سے. اگر وہاں پوچھ لیتے تو مسئلے کا حل موجود تھا. حل یہ تھا، ان کی فلائٹ بھی لیٹ تھی، وہ وہیں رکتی اور حرم میں داخل نہیں ہوتی، پاک ہونے کے بعد پھر آتی. یا دوسرا علامہ ابن تیمیہ لکھتے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا صاف کرتی غسل لے کر، حالت تو بھی حیض کی ہے لیکن اتنا صاف کرتی کہ خون کا کوئی نشان جس میں باقی نہ ہو، اور فوراً جلدی جلدی طواف کر لیتی. دوسرا حل یہ بھی، جیسا کہ فلائٹ نیکسٹ ڈے ہے تو اب تو رکا نہیں جا سکتا، جس کی فلائٹ لیٹ ہے تو وہ تو رک سکتا، لیکن فلائٹ نیکسٹ ڈے ہے، آج ضروری ہے، تو وہ کیا کریں گی؟ انہوں نے کہا غسل لے اور اتنا صاف کرے کہ خون کا کوئی دھبا نہ رہے، اور فوراً جا کے طواف کر کے آ جائے، چونکہ اس کو جانا ہے، اس کا قافلہ رکنے والا نہیں ہے، اس کا جہاز ہے اگلی وقت. ٹھیک ہے، ہو سکے تو جہاز کو آگے کرا، لیکن ایک مسئلہ پوچھا نہیں. حالانکہ وہ بہت وہاں نزدیک تھے اور ان کا ویزا بھی ایکسپائر نہیں، ابھی ٹائم تھا ان کو، لیکن صرف ایک شرم کی وجہ سے لاکھوں روپیہ بھی ضائع ہوا. اب یہاں کی کتنی ملامت ہوتی نا آدمی کو ہندوستان آ کے کہ یار دیکھ عمرہ حج بھی نہیں ہوا، اور ایک کفارہ لازم ہے، دم دینا پڑے گا ان کو، تو ایک دم بھی رہ گیا ان پر، ایک خرچہ بھی آ گیا ساتھ میں. رک جاتی، مسئلے کا حل پوچھ لیتی، بھائی کو بتا دیتی، تو اس میں مطلب یہ شرعی مسائل ہیں، ان میں اگر آپ شرمائیں گے تو میں سمجھتا ہوں، ایسا سمجھ لیجیے کسی کو اولاد ہونے والی ہے، دواخانے میں آپ موجود ہیں، اب کچھ کمپلیکیشن ہے تو کیا آدمیوں کے سامنے نہیں بولتے آپ تم آدمی نکل جاؤ باہر، ہم عورتیں بات کریں، عورتیں بات کریں، ڈاکٹر کون بولیں گا کیا مسئلہ ہے، کیا حل ہے، کیا نکالا جائے گا؟ مردوں کو بلانا پڑتا نا، باپ کو بلانا پڑتا کہ بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، بھائی کو بولنا پڑتا کہ یہ مسئلہ بہن کا، تو اب تم کچھ دیکھو کرتے ہیں کہ نہیں انہیں بہت شرم آ رہی ہے، ہم کو اچھا نہیں دکھ رہا. یہ تو کوئی شرم کی جگہ ہی نہیں، یہاں شرعی مسئلہ ہے، آپ وہ ڈیسیجن نہیں لیں گے تو بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. تو یہ حیا شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، میں کہتا ہوں یہ حیا نہیں ہے، یہ شیطان آپ کو مت پوچھو فلاں، یہ درست نہیں. حیا ایمان کا حصہ بالکل میں مانتا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. اگر صحابیہ حیا کا وہی معنی سمجھتی کہ نہیں کچھ بھی نہیں، تو پھر کبھی رسول اللہ سے حیض کے مسائل کوئی نہیں پوچھتا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس معاملے میں نہیں، بلکہ صحابیات کا یہ معاملہ تھا. میں عائشہ فرماتی کہ عورتیں میرے پاس حیض کے خون میں لگے ہوئے جو ہے وہ کپڑے بھیجتی تاکہ دیکھو یہ ہم پاک ہوئی یا نہ ہوئی، اس لیے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے. یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے؟ حیض اور استحاضہ، چونکہ صحابیات نماز کے لیے ترس رہی ہے کہ اتنی دیر نماز جاری ہے ہماری، ہمارے پاس ہو سکتا ہے عورتیں ریلیکس جاتی ہے، بہت مزہ آئیں گا اس لیے کہ اب نماز نہیں ہے. صحابیات کو فکر ہوتی کہ نمازیں چھوٹ رہی ہے یار ہماری، خیر معاف کیا اللہ نے، لیکن اگلی نمازوں کو تو ہم کو تیار رہنا ہے. تو وہ کہتی کہ میرے پاس بھیجتی اور میں ان سے کہتی کہ ابھی ٹھہری رہو، تم بہت جلد بازی کر رہی ہو، ضرورت نہیں ہے. تو کپڑا بھیجتی ہو خون لگا تاکہ خون کے رنگ سے استحاضہ یا حیض وہ پہچانے. وہاں یہ نہیں سوچتی کہ اتنی بے شرم بات ہے امہات کے پاس ایسا بھیجنا. شرعی مسئلہ تھا کہ میں نماز کب سے شروع کروں، اور انہیں مسائل کی وجہ سے تو ہم تک پوری باتیں آ رہی ہیں کہ ایسے مسائل میں کیا کرنا چاہیے. تو یہاں کوئی شرم کی ضرورت نہیں ہے، آگے آئے اپنا مسئلہ بتائے، اور ہر سمجھدار آدمی ایک بھائی میں اب یہاں سے آگے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اتنا بولنا بھی کافی ہے. لیکن خاموش بیٹھ جانا، عمل کر لینا، یہ سب میں سمجھتا ہوں بہت ہی عجیب چیز ہے. یہاں شرم کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بلکہ شرعی مسئلہ ہے، آپ بتائیں اور اس مسئلے کا حل تلاش کریں. جی السلام. جی تو استخارہ کا دیکھیے بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ اللہ سے کوئی مشورہ یا کوئی فیصلہ طلب کرنا، یہی اس کا بنیادی مقصد ہے. تو فیصلہ لینے کے بعد استخارہ کی ضرورت نہیں، پھر تو آپ کوئی بھی نماز پڑھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وستعین بھی صبری وصلاح، نماز کے ذریعے جو ہے، نماز اور صبر کے ذریعے جو ہے، ٹھیک، اللہ سے مانگو، تو وہ تو اس میں شامل ہو گیا پھر کہ آپ کبھی بھی نماز پڑھ لیں. پھر استخارہ بولنے کی کیا ضرورت ہے اس کو خاص؟ استخارہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کام میں آپ کو دو چیزیں ہیں یا دو چیزیں کہ ہاں یا نہ, صحیح یا غلط ہو سکتا ہے, کرو یا نہ کرو ہو سکتا ہے, اس کو چوائس کرو یا اس کو چوائس کرو ہو سکتا ہے, تو تبھی تو آپ کو استخارہ کرنا. جب آپ فیصلہ لے چکے تو پھر تو وسطین و بھی صبری و صلاح کے تحت آپ نماز سے اور صبر سے استقامت سے کام کیجیے, وہاں تو ہو گیا آپ کے لیے. استخارہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس معاملے میں آپ کشمکش میں ہیں, ڈگمگ ہیں, فیصلہ نہیں لے سکتے ہیں, یا فیصلے کے بارے میں فکر مند ہے کہ فیصلہ میرے لیے کیسے ہوگا, تو تبھی آپ استخارہ کریں گے. مدد کے لیے تو پھر آپ ہمیشہ نفل نمازیں پڑھیے, مدد مانگیے اللہ سے, وہ تو عام ہے بالکل. جی جی جی دیکھیے پہلی چیز تو جی جی جی استخارہ تو کرنا ہے, لیکن استخارہ کا ہرگز معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز پر آدمی استخارہ کرے. جیسا میں نے نیت کی کہ میں یہ بزنس اللہ کروں یا نہ کروں, اب وہ بزنس میں نے کر لیا شروع, اب کرنے کے بعد میں سوچا یہ سامان لوں یا نہیں لوں, یہ مطلب بالکل ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک ایک قدم ایک ایک نقطہ کرایہ 2000 دو یا 3000 دو, اس سے لوں دکان یا اس سے لوں, اتنا نہیں ہوتا استخارہ. یہ سب نہیں, استخارہ بڑے ڈیسیجنز میں ہوں گا آپ کے, جو ڈیسیجنز بہت اہم ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی پہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے لیے آپ کے پاس وقت بھی ہے. جیسا آپ بزنس کے لیے آپ نکلے, آپ مال خریدنے گئے تو وہاں استخارہ کیسے ہوں گا؟ وہاں تو اللہ سے آپ دعا کیجیے, اللہ میری رہنمائی کر کے اب میں کیا کروں, دل میں بات ڈال اور جو بہتر لگی آپ کی تجارتی ایکسپیرینس, دوسرے لوگوں کے حالات, معاشرے, ماحول, لوگ کیا کرے, اس بنیاد پہ ایک فیصلہ لے لے اللہ پہ توکل کر کے. وہاں استخارہ نہیں ہو سکتا کہ میں کیا کروں, کوئی سامان خریدنا ہے بزنس کا یا کوئی چیز, وہاں نہیں, بلکہ آپ نے استخارہ کیا اللہ بزنس شروع کروں نہ کروں. آگے بات آپ اس کے بعد آپ اس بزنس کی باریکیوں تک جائیے, اس بزنس کے طریقوں کو سیکھیے, اس بزنس میں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا لوگوں سے آپ جانیے, اس میں بھی کوئی بڑا فیصلہ تو الگ بات ہے. لیکن لوگ استخارہ اتنا کرتے کہ وہ کوئی بھی کام رہا تو بس بولتے استخارہ, بھائی اس کو وہ چیک دینا اپنے کلیئر کرنے کے لیے, استخارہ کر لیتا میں. یہ کون سی استخارہ کی جگہ, آپ دن بھر میں 100 چیک ایشو کریں گے تو 100 استخارہ کریں گے آپ, ٹھیک. بڑے ڈیسیجنز جو ہوتے اور اس کے بعد کی چیزیں تو آپ کو سیکھنا, صحابہ نے استخارہ کیا, لیکن ہر پہلو پر استخارہ ان سے ثابت نہیں ہے. اور ہاں معاملہ کوئی چیز خریدنے آپ چلے گا استخارہ کی ضرورت نہیں, وہاں تو آپ ڈیسیجن پہلے سے لیں گے, سوچ سمجھ کے لیں گے, اور اس کے بعد معلومات, بزنس کی نوعیت, آپ کا ایکسپیرینس کیے کر کے اللہ پر توکل کیجیے اور آگے بڑھیے ان شاء اللہ, اللہ خیر کے فیصلے میں. جی کچھ سوالات بہرحال اس پہ تو بول لیتا ہوں. کسی نے کہا کہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کے لیے اول الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, کیا ہر وقت یہ کلمہ پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ضروری نہیں؟ بالکل ضروری نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں انشاءاللہ عزیز, یہ کافی ہے. ہر بار محمد رسول اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری نہیں, اس لیے کہ صحابہ سے یہ چیز ثابت نہیں کہ ہر بار وہ لا الہ الا اللہ میں یا قرآن کی آیتوں میں جب نبی کا نام آتا تو اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے, یا ذکر میں جب آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے, یہ درست ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا جب ذکر میں, دعاؤں میں یا قرآن میں نام آئے تو اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام انبیاء کے نام آتے ضرورت نہیں ہے, وہ الگ سے آپ کہیں جیسا کہ سلیمان, جیسا میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور پھر کہہ رہا ہوں اور سلیمان اب کہوں گا علیہ السلام, لیکن آیت میں نہیں کہوں گا علیہ السلام, ٹھیک ہے. تو دعاؤں میں اور اس میں تو یہ بھی ذکر ہے, تو ذکر میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں. کسی نے سوال کیا تھا, آج کل فیس بک کا چلن عام ہو گیا ہے, خصوصاً نوجوانوں کا مشغلہ وقت گزاری بن چکا ہے, اکثر اس کے ذریعے کسی کی کردار کشی بھی کی جاتی ہے, کیا غیبت نہیں ہے؟ کیا یہ گناہ کبیرہ نہیں؟ دیکھیے کردار کشائی, کسی کی غیبت کرنا, چاہے وہ لکھنے کے ذریعے, بولنے کے ذریعے, ہاتھوں کے اشاروں سے, آنکھوں کے اشاروں سے, باڈی جسچر سے, یہ سب حرام ہے اور یہ اس میں داخل ہے. جیسا کہ غیبت کے تعلق سے قرآن نے کہا, کیا تم پسند کرو گے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ایک جگہ, تو دوسری جگہ سورہ حمزہ میں کہا کہ جو ہے فویل لکل حمزۃ اللمزہ, تمام حمزہ اور لمزہ پہ لعنت ہو, ویل ہو. حمزہ اور لمزہ کیا ہے؟ کسی کے سامنے عیب جوئی کرنا یا پیٹ پیچھے غیبت کرنا, یا دوسرا معنی ہے زبان سے غیبت کرنا یا ہاتھوں کے اشاروں سے اور جسم کے اشاروں سے غیبت کرنا, ٹھیک ہے. تو فیس بک بھی ایک ٹول بن سکتا ہے غیبت کا, کہ لوگ کسی کی کردار کشائی کر دے, کسی کے بارے میں کچھ ڈال دیں. تو دیکھیے کسی بھی چیز کا استعمال صحیح اور غلط ہو سکتا ہے, چیز نہیں. تو لہٰذا فیس بک جہاں تک یہ ایک سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ ہے, میں جانتا ہوں اس کے غلط استعمال لوگ زیادہ کرتے ہیں, لیکن اس کا پازیٹو بہتر انداز اور بہتر استعمال بھی ہو سکتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ بولتے ہیں آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں, شرم کی بات ہے. بتا اس میں شرم کی بات کیا ہے؟ آپ نے کیا استعمال کیا جو آپ کو شرم آئی؟ وہ آپ کے استعمال پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, شرم آنا چاہیے نہیں آیا. آپ اگر اس کو اچھے کام کے لیے کر رہے تو اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ آپ اس کو حلال کام کے لیے کیجیے, بالکل ایک مارکیٹنگ ٹول ہے, ہے نا, کئی ہزاروں لوگوں تک آپ کی بات چلی جاتی ہے. اب ایسا یہ درس ریکارڈ ہوتے ہیں تو ہمارے درس کو پھیلانے کا سب سے بڑا ٹول فیس بک ہی ہمارے پاس, میرے خود کے فرینڈس ہیں اور میرے سبسکرائبرز فالوورز ہیں اور پیجز ہیں, تو اس میں میں سمجھتا ہوں 15-20 ہزار لوگوں تک میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں, شیئر کرتا ہوں تو کئی لوگ دیکھتے ہیں, تو وہ ٹول ہے. لیکن وہیں کسی کے لیے اتنے دوست خرابی کی وجہ بنے ہوئے, میں آ رہا ہوں دلی عائش کرنے, کدھر جانا ہے اپنے کو, تو یہ کلبز ہے وہ ہے, تو ظاہر سے دونوں چیز یہ استعمال پر ڈیپینڈ ہے. تو چیز کو حرام نہیں کہیں گے, اس کا استعمال حرام ہی حالات. تو اس کو یقیناً غیبت کی جگہ نہ بنائیں, اس کو اچھا استعمال کریں. اچھا استعمال نہیں ہوتا تو کیا کریں, بند کر دیں. بہت سے لوگ جب میں اس کو یوز کر بولتے ہیں, تمہارے اتنے دوست ہیں فیض بھائی, تم اس کا صحیح یوز نہیں کرتے, ان کو دعوت پیش نہیں کرتے, ان کو یہ نہیں کرتے, وہ ایسے اپلوڈ کرتے, آپ ان کو کبھی کمنٹ نہیں کرتے. میں نے کہا نا میں کمنٹ کرتا ہوں کسی پوسٹ پر, اللہ ماشاء اللہ میں نے شاید کچھ ہاتھ پہ گن سکتا ہوں اتنے کمنٹ میں نے آج تک زندگی میں کیے فیس بک. میں صرف کیا کرتا ہوں, اپنے ایڈورٹائزمنٹ اور مارکیٹنگ آئی آر سی کے پروگرامس کی, پروگرامس کی درج جو بنتے ہیں اس کے ریکارڈنگ, اس کے علاوہ اس کو جنرلی میں یوز نہیں کرتا ہوں, نہ میسیجنگ کے لیے کرتا ہوں نہ سوال جواب کرتا ہوں, بہت لمیٹڈ میرا اس کا وہ ہے. تو بس اتنا اپنے کو جو کام ہے, اس لیے کہ میں سب کو کمنٹ کرتے بیٹھوں گا تو ایک کو کمنٹ کروں گا تو 10,000 لوگ ہیں دوسرے, اور ہمارے اس پہ نہیں کرتے فیس بک, ان کے اس پہ کمنٹ کرتے, ہمارے کوئی نہیں کرتے فلاں, اور میں سب کو جانتا بھی نہیں کون میرے دوست ہیں, اس لیے کہ ہم نے اس کو عام رکھا. ہمارا مقصد ہے لوگوں سے فائدہ اٹھانا. بہت سے لوگ بتا رہے تمہارے اس میں تو فلاں فلم ایکٹر ایکٹر بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور اورنگ آباد کا یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, وہ یہ ہے وہ ایسا. میں کہتا ہوں ہم کو اس سے کوئی پرواہ نہیں, ہماری بات سن رہا ہے وہ آنے والا کوئی بھی ایسا. آپ درس میں آ رہے تو ہم کیا دیکھ کے لاتے نہیں, انہوں ان کو باہر کر دو, انہوں صحیح نہیں دکھ رہے, انہوں اچھے دکھ رہے, ان کا اندر نہ کوئی بھی آؤ سنو جاؤ, ہم کو اپنا فائدہ ہے. وہاں بھی کوئی بھی آؤ دوست بنو, فائدہ اٹھاؤ اس سے. تو ہم ذاتی طور سے تو ان سے کوئی دوستی نہیں رکھ رہے نا, وہ دوستی فرینڈ شپ جنرل ہوتی ہے, وہ کوئی اسپیشل دوست یا ولی جس کو عربی بولتے وہ نہیں ہوتا ہے, کوئی بھی آتا ہے بس بات چیت کرتا ہے. تو یہ استعمال پہ, تو اگر کوئی شخص غیبت اور اس طرح کے کام اس پہ کر رہا ہے تو اچھا ہے میری اسے ریکویسٹ, وہ اپنا اکاؤنٹ بند کر دے, یا اسے لگ رہا ہے کہ میرا انٹرنیٹ کنیکشن میرا اللہ سے تعلق ختم کر دے رہا ہے تو انٹرنیٹ کو بند کر دے اور اس کو یوز نہ کرے, وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. لیکن جس کو لگتا ہے میں اس کے ضابطے میں رہ کر اس کا صحیح استعمال کروں گا تو ویل, یہ اچھے ٹولس بھی ہو سکتے, ایک اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے. جی میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو بال سر کے بال ہو گئے, بغل ہو گئے, زیر ناف کا میں نے کہا, لیکن کچھ بال ایسے جیسے کان پہ آ جاتے ہیں, ایک عمر کے بعد کان پہ انسان کے بال آتے ہیں, اسی طرح چیسٹ پر اس کے بال آ جاتے ہیں, اسی طرح رانوں پر اس کے بال ہوتے ہیں. تو دیکھیں ران پر بال تو کامن ہوتے ہیں تقریباً لوگوں کو, ہوتے ہیں مردوں میں تو بالکل, عورتوں میں بھی ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں. رہا معاملہ چیسٹ کے, تو چیسٹ کے اور کان کے بال بھی مردوں میں جو ایک ایج کے بعد آتے ہیں, بچپن میں نہیں ہوتے ان کو, ایک عمر کے بعد چیسٹ پر بھی آ جاتے ہیں اور کان پر بھی آتے ہیں. اس تعلق سے یاد رکھیں شریعت نے اس کا کاٹنا حرام قرار نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کافروں کے مشابہت میں آپ نکالیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. پھر دونوں میں فرق تھوڑا سمجھنا پڑے گا. کوئی شرعی عذر ہے آپ کے سینے کے بال نکالنے کے لیے؟ نہیں ہے, تو کیوں نکال رہے پھر آپ؟ لیٹ اٹ بی. نہیں, ہمارا ہیرو نکالتا ہے مشابہت, یہ بولنا چاہ رہا ہوں مشابہت, ان کی شبہ نہیں, انہوں کرتے تو اپن بھی کریں گے, یا پھر کبھی اپنے کو بٹن کھولنا پڑے ایک دو یہاں تک تو ذرا اپنا چیسٹ ایک دم دکھنا کہ اپنا کیا ہے, بول کے نا, یا پھر بال زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے کٹس سمجھ میں نہیں آتے. اب اتنی ایکسرسائز تو اس کے لیے کر رہا میں کہ کٹس نظر آنا, اب بالوں کو ایسے پورے کٹس چھپ جا رہے تو میں اس کو بتا رہا ہوں, وہ ہوتا ہے نا کہ اب چیسٹ ہے یہاں دکھتے نہیں, اب بال زیادہ آ گئے تو لکھا رہے. نہیں, پھر یہ کافروں کی مشابہت. اس لیے کہ ایک مومن صحت اس لیے بناتا ہے کہ وہ نمازوں میں اس میں استقامت حاصل کرے, اللہ کے دین کے لیے جستجو کرے, روزے خوب ڈٹ کر رکھ سکے. جسم اچھا رہیں گا تو آدمی سارا نعمت اٹھا سکتا ہے, اللہ کے فائدے جو اللہ نے رکھے دنیا میں اس کے لیے کرے. تو اگر وہ مشابہت ہوں گی تو غلط ہے, لیکن شرعی ضرورت ہے تو کاٹ سکتا ہے, جیسے کان پہ آ جاتے کاٹ سکتے, حرام نہیں ان کا کاٹنا, ٹھیک ہے. اسی طرح سینے پہ آتے, اس لیے کہ شریعت نے اس معاملے میں اپنا منہ نہیں کھولا اور انسان کو اختیار دے دیا جو کرنا ہے وہ بہتر. عمومی اعتبار سے تو میں کہوں گا بالکل مت نکالیے, اس لیے کہ یہ بال نکالنے کے بعد جس رفتار سے اور جس مقدار میں اور جس کیفیت سے آتے ہیں بہت ڈینجرس کیفیت ہوتی ہے اس کی. خاص طور سے یہ سوال وہ کرتے ہیں جو باڈی بلڈنگ میں ہوتے ہیں, ٹھیک, کہ ہم نکالنا کیا, تو اس کے سائڈ افیکٹس آپ ذمہ دار ہیں, بہت ڈینجرس. شریعت نے حرام تو قرار نہیں دیا, کافروں کے مشابہت میں بھی آپ نہیں نکال رہے ہیں, لیکن آپ نکال رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ فطرت کو افیکٹ کریں گے. اس لیے کہ جو شریعت نے جو بالوں کا حکم دیا کاٹنے کا, وہ ضروری ہے کاٹنا, اس لیے کہ وہ نقصان دہ ہے, اور جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا مطلب ان کو آپ رکھ سکتے ہیں, اس میں نقصان نہیں ہے. کیوں تو شریعت کچھ جگہ فائدے کی بات بتا کے رک جاتی ہے اور کچھ جگہ نقصان کی بات بتا کے رک جاتی ہے. جیسا عبادتوں میں کیا فائدے میں نے بتا دیا, پورا یہ کرا کرو, باقی سب نقصان دہ, پھر عبادتوں کے باقی طریقے نقصان دہ, اور دنیا کے اندر بتا دیا یہ حرام باقی سب حلال ہے, ٹھیک ہے. تو جیسا زیر ناف کے بال بتا دیا اس لیے کہ نقصان دے تو کاٹ لو, بغل کے کاٹ لو, ناخن کاٹ لو, باقی چیزیں رہنے دو آپ, اس لیے کہ اس کے بارے میں نہیں کہا اس نے, مطلب وہ رہنا کوئی نقصان دہ نہیں. لیکن مجبوری کے تحت اگر آپ نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں, لیکن میں کہوں گا کوشش کرے کہ آپ یہ کام نہ کرے تو بہتر ہے. لیکن اگر کوئی کر لے, مجبوری, بیماریاں, آپریشن ہوتے ہیں, تو بہرحال ان شاء اللہ اس معاملے میں اس کہوں گا. عورتیں بہت سی بار کہتی ہیں کہ شوہر ہمارا کہہ رہا ہاتھ کے بال نکالو پیر کے, اس کا شریعت نے ممانعت تو نہیں کی, لیکن یہ کافروں کی مشابہت میں آئیں گا, اور جن طریقوں سے نکالے جاتے ہیں اور جو غیر فطری اعمال بعد میں ہوتے ہیں, اور جو نقصانات اسپیشلی اسکن میں جو پرابلمس ہوتے ہیں, سوجن کا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو, عورتوں میں جو بال نکالتے ہیں نا سوجن آتی ہے, اس لیے کہ جب بال نکل جاتے ہیں کیویٹیز کلوز ہو جاتی ہے اور اتنے دن تک پسینہ جلد کے اندر جمتا ہے, اسے سوجن کی پرابلم, نیند میں سے اٹھنے کے بعد چہرہ سجا ہوا, بھویں نکالے تو بھویں سجی ہوئی, ہاتھ سجے ہوئے, رانے سجی, یہ سب بہت پرابلم ہوتے ہیں. پھر جب بال آتے تو آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے, لیکن پھر بال زیادہ آئیں گے, محنتیں اور بڑھ جائیں گی, پیسہ حلال اور زیادہ جائیں گا, تکلیفیں اور زیادہ برداشت کرنا پڑیں گی, اس لیے کہ مہنگے کریمس لگائیں گے تو آسانی سے, سستے کریمس لگائیں گے تو پٹی لگا تھا سر, پٹی لگایا سستا, سب سے سستا پٹی لگا کے کھینچ ڈالتے ہو, بس چلاتے بس تھوڑا سا بیٹھو یا منہ بند کر کے بیٹھو, وہ نکال لیتا, لیکن پھر نقصانات وہ آپ کا اپنا بہرحال ذاتی ذمہ ہے. تو لہٰذا شریعت نے اس میں حرام تو نہیں کہا, لیکن آپ بچے زیادہ بہتر ہے. کسی نے ایک سوال کیا, تعویذ کا استعمال شرک ہے, اگر ہم نے بچپن میں گھر کے بڑے لوگوں کی وجہ سے کوئی بیماری وغیرہ کے لیے تعویذ استعمال کر لی ہو تو اب کیا کریں, آپ کی آواز سننے کے بعد ہم نے تعویذ کا استعمال چھوڑ دیا مگر اس کے مگر شرک ہم سے ہو گیا ہے تو اس کو کیا کریں. ٹھیک, تو دیکھیں کوئی بھی گناہ انسان سے ہوا ہو تو توبہ کر لے زندگی کسی بھی مرحلے میں, اللہ معاف کرنے والا ہو انشاءاللہ اس کو پائیں گا, اور آئندہ نہ کرے. تو انسان سے اگر شرک ہوا ہے توبہ, بدعت ہوئی توبہ, کفر ہوا ہے توبہ, نفاق ہوا ہے توبہ, بس کریں انشاءاللہ, گناہ ہوا توبہ کریں, توبہ سچی ہو. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بار آپ میں توبہ بول رہا ہوں تو آپ بولیں ہاں تعویذ بن لیے توبہ توبہ توبہ, پھر اگلی بیماری پھر تعویذ بن لیے توبہ توبہ توبہ, پھر اگلی بار نہیں, مانا یہ کہ اگلی بار پھر اس کو نہ دہرائیں, وہ مراد ہے. تو اگر آپ نے پہنا ہو توبہ کر لیں انشاءاللہ العزیز, یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اوابین کی نماز کا ٹائم پڑھے اور کتنی رکعت پڑھے, تو اوابین کی نماز 2 سے لے کر 8 رکعت ہو سکتی ہے, اور اوابین کی نماز کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج اوپر چڑھ جاتا ہے, اتنا اوپر کہ اونٹ کے بچے جو ریت میں رات کی سردی کی وجہ سے گرمی کھانے جاتے تھے, ریت کی گرمی سے واپس پلٹ پلٹ کے اپنے گھر آتے تھے, وہ رات میں نہیں مغرب کی بات یاد رکھی, وہ جو ہے دن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو صحیح قول علماء کے موجود ہے وہ دن میں ہوتا ہے زوال سے پہلے تک. ٹھیک ہے, جب سورج اتنا اوپر آئے کہ اونٹ کے بچے اپنے کھر گرم کرنے باہر آتے تھے, جب دھوپ تیز ہوتی تو اپنے ماں کے پاس واپس بھاگ جاتے تھے, تو اس کو بولتے اوابین پلٹنا, اونٹ کے بچوں کا پلٹ کر آنا. ٹھیک, اسی سلسلہ اوابین جس کا اواب آتا ہے مطلب توبہ کرنے والا, بار بار رجوع کرنے والا, بار بار پلٹنے والا. اس کی رکعتیں 2 سے لے کر 8 تک ہیں, اور اس کو صلاۃ الضحیٰ میں شامل کیا جاتا ہے, یہ وہ نماز ہے جو اشراق سے لے کر زوال تک پڑھی جاتی ہے, اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں, جس کو ہم الگ الگ ناموں سے اشراق, چاش, توابین کہتے ہیں, یہ صلاۃ الضحیٰ ہوتی ہے عربی میں, وقت بدلنے سے اس کے نام ہم الگ الگ دیتے ہیں, لیکن نماز صلاۃ الضحیٰ جو 2 سے لے کر 8 رکعت تک ہوں. آگے انہوں نے کہا, اور اس کا ثواب کیا ہے, اور 360 جہنم کی ہڈیوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے, ایسی کون سی نماز ہے, اس کا ثواب اور یہ 360 ہڈیوں کی صدقے میرے علم میں نہیں ہے کیا ہے, میں انشاءاللہ اگلی بار دیکھ کے بولنے کی کوشش. کسی نے ایک سوال کیا, اللہ تہجد کے وقت دعا جلدی قبول کرتے ہیں تو کیا ہم دعا کے قبول ہونے کے لیے تہجد پڑھ سکتے ہیں, جبکہ کہا جاتا ہے کہ تہجد سے گناہ معاف ہوتے ہیں. دیکھیے آپ دعا کے لیے, ثواب کے لیے, سنت کی اتباع میں تہجد پڑھ سکتے ہیں رات میں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو رات میں بالکل اٹھیے, اللہ سے دعا کیجیے, بہترین وقت ہے دعا کا, نماز پڑھیے اور اللہ رب العزت سے دعا کیجیے تہجد کے پاس, اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ویسے دعا تو اللہ ہمیشہ قبول کرتا ہے, لیکن یہ وقت دعا کی قبولیت کا بہت اچھا وقت ہے, جو آزمانا چاہے آزما لے. کافی ایسی باتیں جو انسان پریشان ہوتا ہے, لیکن اس رات کے اس وقت میں دعا کی گیا. بہت سی عورتیں یہ کہے کہ بھائی ہم تو حیض کی حالت میں دعا کیسے کریں یا نماز کیسے, تو نماز نہیں پڑھ سکتے تو تہجد کے وقت اللہ تو ہے نا پہلے آسمان پہ, دعا تو کر سکتے آپ اٹھ کر, نماز مت پڑھیے, وہ ایک الگ چیز ہو جائے پھر اس کے بعد, لیکن وقت کا فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں, مطلب بادشاہ تو وہاں حاضر ہے, آپ کا اپنا مسئلہ تو صرف دعا کیجیے, نماز پڑھ کے کریں گے تو افضل بات ہے, نہ بھی کرے تو دعا تو بہر اللہ قبول کریں گے. تو اس وقت آواز لگائے تھے کوئی مانگنے والا, میں دینے بیٹھا ہوں, حدیث میں الفاظ ہے, تو مانگنے کے لیے آدمی کو طہارت کی ضرورت نہیں ہوتی, لہٰذا عورتیں بھی اگر ایسے مسئلے میں بھی تو رات میں اٹھیں اور اللہ سے دعا کریں. چونکہ 2 سوال اور باقی, بس میں یہ آخری ختم کروں گا اس لیے کہ پچھلی بار کے باقی تھے. اسلام میں جادو ٹونے کا کیا تصور ہے, اگر ایسے شخص کا کسی شخص کا بزنس نہیں چل رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کرنی کر دی گئی ہے, تو اس تعلق سے بتائیے. دیکھیے, سب سے پہلی چیز, اسلام میں جادو ٹونے کا تصور ہے کہ جادو ہو سکتا ہے. یہ کلمات ہیں جن کے ذریعے شیطان کو خوش کیا جاتا ہے, اور ایسے کلمات جادوگر ادا کرتے ہیں جسے شیاطین خوش ہو کر کچھ کام کسی کے نفع اور کسی کے نقصان کے لیے کرتے ہیں, اس کو جادو کہا جاتا ہے. اس کی حقیقت ہے, لیکن یہ بات بھی بتا دوں, ہر کام جادو سے نہیں ہو سکتا ہے, یہ ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی ہے. ورنہ آج تو معاملہ یہ ہے, محنت مت کرو, دکانوں کو 11-12 بجے دن میں کھولا جا رہا ہے جبکہ اپوزٹ بزنس مین صبح سے اٹھ کر فجر سے لگا ہوا ہے اپنے کام میں. سستی اور کاہلی کا یہ عالم ہے, لوگوں کو جھوٹے وعدے کر رہے ہیں, پروڈکٹ صحیح نہیں بیچ رہے ہیں. کرنی میری دکان پہ کچھ بکرا نہیں, کہاں سے بکیں گا تیرے دکان پہ, تیرے اوپر پوری کرنی دکھ رہی. اس لیے کہ صبح اٹھتا نہیں ہے, مال تجارت کا صحیح بیچتا نہیں ہے, لوگوں سے سیدھی بات نہیں کرنا آتی تجھے اور تو وہ کر رہا. بہت سے لوگ میں نے دیکھا دکان میں بیٹھے رہتے ہیں, کسٹمر آیا ہے, آ کر کھڑا ہے, وہ کھڑا ہے کسٹمر سامنے. اب کوئی آ کے بولیں گے ارے کسٹمر کھڑا ہے, بولنا نہیں آتا کیا اس کو؟ کسٹمر آپ کے پاس آیا تو آپ نے پوچھنا چاہیے اس کو, وہ نہیں بولیں گا آپ کو, ہے نا. آپ دیکھیے جتنی بھی تجارتیں آج دنیا میں چل رہی ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کسٹمر کیئر. سر آئیے, پلیز پلیز پلیز, صوفے پہ بیٹھ جائیے, یہاں بیٹھی سر, پانی لیں گے کیا آپ؟ اس کے بعد بات چیت چل رہی ہے. تو غصے میں بھی ایک آدمی آج تو پوری کانچے توڑ دیتا ہے اس کی شو روم کی, پھر آپ آئیے سر پلیز آئیے. میں نہیں آج تو میں کانچے, ہاں سر توڑیے کانچے, میں آپ کو ہتھوڑی لا کے دیتا ہوں. آپ پتھر سے کیوں توڑ رہے ہیں؟ آپ کا ہاتھ کو خرمائی بیٹھی بیٹھی آرام سے توڑیں گے اپن اس کو. تو آدمی ایک دم ریلیکس ہو جاتا ہے, یار کیا تم ایسی کرتے ہر بار, یار میرا غصہ ٹھنڈا کر دیتے. کسٹمر کیئر, یہ کسٹمر کیئر ہے نا. دیکھیے گالیاں بھی دیتے بہت سے لوگ, کسٹمر کیئر بولتا تمہاری تو ایسی, بولتا جی سر سر جی, تمہاری تو ویسی جی, تم ایسا جی سر سر سر جی, بس وہ کنٹینیو جی بولتے رہتا ہوں. بولتا ارے ایک بھی جواب نہیں دے رہا, کسٹمر کیئر. تو آپ کچھ شدھ نہیں ہیں, آپ تجارت کے اصول نہیں جانتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ سیکھے, سیرت سے سیکھے, صحابہ سیکھے تجارت کیا اصول ہے. اس کے بعد بولی پھر کرنی ہے نہیں ہے, آپ نے نہ اصول سیکھے تجارت کے, نہ آپ کو بات کرنا آتی کسٹمر سے, نہ آپ کے پاس کچھ ہے. مال بیچ دیا ایک بار, آدمی آ رہا ہے کوئی مسئلہ ہے, ادھر نہیں آنے کا, بگیا بگیا پہلے بول دیا تھا میں نے. ارے ٹھیک ہے بھائی بگیا بگیا, لیکن آنے تو بیٹھنے تو دے اس کو, بات تو کر, بلا کر پوچھ بھائی ٹھیک ہے ہاں بگیا آئیے, گارنٹی تو نہیں بھائی صاحب, میں کوشش کروں گا, میں دیکھتا ہوں کوئی اور ریپئر ہوتا ہے کیا, میں کوشش کروں گا اس کو صحیح کرنے کی. گارنٹی تو نہیں تھی, میں نے پہلے بول دیا تھا آپ کو, بلا تو سکتے ہیں نا وہیں سے اس کو, میں نے بول دیا تھا. وہ بولتا ہے نہیں اس کے پاس نہیں جانے کا. تو آپ خود اپنی تجارتوں کو برباد کرتے ہیں. تو اصول سیکھے پہلے اس کے, اور پھر کیجئے دیکھیے, اور اس کے بعد بولیے. ورنہ کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتے اور پھر بولتے کرنی ہے, تو یہ سب بیکار کی بات ہے. اور ہر چیز تقدیر بھی تو کوئی چیز نہیں, انہوں نے جادو کی ہوں گے, چچا نے کی ہوں گے, تایا نے, دیکھو کس کو اتنی فرصت نہیں ہوتی ہے, ہر آدمی اتنا رکامہ نہیں ہوتا ہے, ہر آدمی اتنا پیسہ بھی نہیں. جادو کروانا بھی کوئی آسان کام تھوڑی, اس کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا ہر چیز تو نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے. اور جادو چیزوں پر نہیں, انسانوں پر ہوتا ہے. تو آپ پر کوئی کر سکتا ہے کہ آپ تجارت میں نہ جا سکے, سستی آئے, کاہلی آئے, وہ ہو سکتا ہے. یا تجارت میں بیٹھے لیکن کوئی مال لے جا رہا آپ گھوم بیٹھے, سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تجارت پہ کسی نے کرتا کہ لوگ دکان تک نہیں آ رہے, وہ ایک الگ چیز ہے. وہاں شریعت کے اصول دیکھیے اور اس کے بعد کوشش. کسی نے ایک اور سوال کیا تھا پچھلی مرتبہ, اکثر شوہر اپنی بیوی کے میکے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہر کام بیوی سے کرواتے ہیں, اور خود یہ تصور رہے کہ یہ کام شوہر کے کرنے کے نہیں, مطلب خود تو نہیں کرتے اور بیوی سے ہر کام کرواتے ہیں, اور بیوی سمجھائے تو اس پر الزامات لگا دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں. تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شوہر کو اپنی جو حیثیت کو سمجھنا ہے جو اللہ نے اس کو حیثیت دی, بیوی کو اپنی حیثیت سمجھنا ہے جو اللہ نے اس کو حیثیت دی. ٹھیک, تو لہٰذا ہر شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, خواہ اپنی بیوی کو پسند کرتا ہو یا ناپسند کرتا ہو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی صرف ناپسندی کی بنیاد پر اپنی بیوی سے بات چیت بند نہ کرے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے تجھے ایک چیز اس کی پسند نہ ہو تو دوسری چیز پسند ہو. ایک چیز پسند نہیں ہے آپ کو تو کیا 100% چیز پسند نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ نہ کریں. بیوی اپنا مقام پہچانے. اب یہ بات کو تھوڑا سا بیوی بھی ذہن میں رکھے کہ اگر کبھی شوہر اپنا برا بھلا کہہ دے میکے والوں کو تو جسٹ ٹیک اٹ ایزی. بات کو ختم کرنا ہے نا اپنے کو, بات کو ختم کرنا ہے نا, اچھی زندگی گزارنا ہے نا. تو یہ حل عورتوں کو کبھی کبھار سمجھ میں نہیں آتا. تو میں مرد ہوں بول کر یہ جواب نہیں دے رہا ہوں, میں انسانی فطرت کے مطابق یہ جواب دے رہا ہوں کہ مردوں کی ایک فطرت ہوتی ہے, اللہ نے ان کو اس فطرت پہ بنایا. جیسے کہ ایک اگر شوہر سے کوئی گناہ ہو جائے, ایسا گناہ کہ اس نے ایک عورت سے غیر جو ہے شرعی تعلقات بنا لی, تو یہ بیوی برداشت کر لیتی معلوم ہونے کے باوجود بھی. لیکن کیا آپ نے ایسا کوئی کیس دیکھا کہ بیوی نے ایسا کیا اور مرد نے برداشت کیا؟ نہیں. یہ فطرت ہوتی ہے. اللہ نے کچھ فطرتوں پہ لوگوں کو پیدا کیا, ان فطرتوں کو سمجھیا. تو مرد کی ایک فطرت سمجھ, اس نے نہیں بولنا چاہا لیکن بول دیا. بیوی کو سمجھ رہا ہے نا, بات ختم کرنا ہے نا, اپنے کو ختم کر دو. اچھا ایسا ہے کیا؟ آگے ابھی ایسا کیسا بولے تم نے, ادھر آؤ. ایسا ہمارے ابا کا ایسا کیسا بولتے ہیں, ہمارے امی کیسا کیسا بولتے ہیں, انہوں نے ایسا تھوڑی کرے تھے, تمہارے امی ایسا, تمہارے ابا ایسا. اب رہنا کس کے ساتھ ہے؟ شوہر اور اس کے ماں باپ کے ساتھ. اور ڈیفینڈ کس کو کر رہے ہیں آپ؟ تو میری عقل کیا بولتی, بات کو ختم کرنا ہے اپنے کو. ٹھیک, اچھا ایسا تھا کیا؟ اچھا ٹھیک. وہ شوہر پھر, ارے یار اس کو تو برا لگا ہی نہیں. اگر وہ موقع ڈھونڈ رہا آپ کو تنگ کرنے کے, تو آپ نے بات کو ڈلا دیا. اچھا ایسا تھا کیا؟ ٹھیک. ارے وہ شادی ہوئی تھی اپنے, تمہارا ابا نے میں کہاں کھلا؟ اچھا ایسا ہوا تھا کہ چلو میں آپ کو زیادہ کھلا دیتی ہوں. قصے کو ختم کرنا ہے نا. تو بھی نہیں کھلایا تھا کہ ہمارے ابا تو بولے تم گر گر کے کھا رہے تھے, روٹیاں چور رہے تھے تم کو, تو تم آنے کو تیار نہیں تھے, اتنا کھانا کھا رہے تھے وہاں, کہیں وہ گنا رہے ہو. بات تو ختم کرنا ہے نا آپ کو. اچھا ابا نے ایسا کیے تھے نا, چلیے آج کیا بنوں آپ کے لیے؟ بات ختم. دیکھیے آپ کو ہم کو کیس ختم کرنا ہے, باتوں کو اڑانا نہیں. اس لیے کہ دیکھیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں عورتوں سے کہ بالآخر نقصان آپ کو ہی بھگتنا ہے. بالآخر اس سماج میں جو حالات ہے نقصان آپ کو بھگتنا ہے. تو میں کیا بول رہا ہوں, حق تو ہے آپ کا کہ وہ آپ کے گھر والوں کچھ نہ بولے, لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نقصان بھگتنے سے اچھا بات کو ٹال دو, آگے بڑھ جاؤ, ختم کر دو. کیسے؟ تمہارا بھائی تمہیں کوئی سلام نہیں کرتا کیا؟ السلام علیکم, السلام علیکم. میں کر دیتی ہوں. اب میرا بھائی نہیں کرتا تو میں کیا کروں؟ ورنہ وہ اس کا مسئلہ ہے. اب آپ ڈیفینڈ نہ, میرا بھائی تو بولتا تم کو سلام کرتا, تم دیکھتے نہیں اس کی طرف, تم ہمیشہ وہ کرتے یہ کرتے ہمارے گھر والوں, ضرورت ہی نہیں بات کرنی, میں کر دیتی ہوں. لیٹ اٹ بی. کیوں؟ تو ہم کو نقصان سے بچنا ہے نا, گھر کو لے کے چلنا. اور یہ بات شوہر کے لیے ہو سکتی کہ شوہر سمجھدار ہے اور بیوی اپنے گھر کی باتیں کر رہی. لیٹ اٹ بی, کرنے تو کوئی مسئلہ نہیں نا ہوتا ہے. لیکن بیویوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے عورت کو, کہ جب وہ اپنا مائکہ چھوڑ دیتی ہے تو اس کا گھر اس کا سسرال ہوتا ہے. اور کبھی بھی مرد کی غیرت کو وہ دعوت نہ دے, وہ سب باتیں کر کے جو ہمارے ابا کے پاس تو یہ ہوتا, تو پھر بولتا اچھا تیرے باپ کے پاس یہ ہوتا تو پھر میں بتاتا. میرا کیوں آپ اس کو دعوت دے رہے وہ سب چیزیں بول کے؟ اس لیے کہ اس کی غیرت جاگ جائیں گے. پھر جیسا ہمارے ابا کے پاس دعوت ہوتی تو میٹھا تو کمپلسری بنتا, آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اس کی استطاعت نہیں ہے تو اس کی غیرت تو کیوں جگا رہے خام خواب؟ پھر وہ کیا کرتا, مردی باتوں کو جمع کر کے رکھتا, یہاں یہ بولی تھی, وہاں باپ کی تعریف کری تھی, یہاں بھائی کی کری, اس کی فطرت ہے. پھر وہ بدلے نکالتا. تو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں, باتوں کو ختم کرنا ہے, شیطان کو موقع نہیں دینا ہے, ہے نا؟ تو دونوں فریق لے کر چلے کچھ باتوں کو, کہ بیوی کو لگتا ہے میرا شوہر میرے گھر مائکے والوں کو پسند نہیں کرتا تو کبھی بات نہ کرے اس کے سامنے. ٹھیک ہے, مائکے والے بہت نہیں پسند کرتا ہے نا, تو خاموش بالکل. بھائی تمہارے میرے سالے تو تمہارے بھائی تو ایسی ہے, تو ٹھیک ہے ویسی ہے, تمہارے باپ نے یہ نہیں کیا, ٹھیک ہے ویسا نہیں کیا. کیوں؟ تو کہیں نہ کہیں اس نے یہ سب دیکھا تھا پھر بھی پسند کیا نا آپ کو. تو آپ یہ سوچیے کہ میں اسے گھر میں آ گئی ہوں, سکون کی زندگی گزاروں, بس یہ کرنا آپ نے. تو خامخواہ وہ ڈیفینڈ نہیں کرنے کا. ٹھیک, آپ کو لگتا آپ اچھے, بیوی آپ کی مائکے کی باتیں کرتی تو سنتے رہی, آج ہمارے ابا نے ایسا کی, وہاں ایسا. اچھا ایسا ہوتا آپ کے پاس, اللہ نے دیکھو بہت دے رکھا آپ کے والد کو, وہ کر سکتے میں نہیں کر سکتا. سمپل حل نکالنا ہے نا مسئلے کا, آپ کو جھگڑا نہیں کرنا ہے. نہیں ہمارے بھائی تو اتنا کرتے ہیں ان کی بیویوں کے لیے, اچھا وہ کر سکتے, دیکھو میرے پاس وہ استاد نہیں ہے. سمپل جواب دے دیجیے نا, اپنی حیثیت کو پہچان کے جواب دیجیے. کیونکہ آپ کو پتا بیوی لڑیں گی, پھر کئی جگہ شوہر لڑتے ہیں عموماً. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ سب طریقے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں یا آپ کا حق نہیں دیتے, خود تو کام کرواتے ہو خود کام نہیں کرتے, تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا میں آپ کو دبانا نہیں چاہ رہا ہوں, آپ کے حق دبانا نہیں چاہ رہا ہوں, صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کچھ معاملات کو بس لے کر چل کر بات کو بنانا اور سنوارنا یہی خصوصیت ہے, اور یہی دو خاندان اسی لیے بنے رہتے ہیں. اگر یہ سنوارنے کا یا بات کو منانے کا جذبہ نہیں آیا تو پھر یہ دو خاندان چل نہیں سکتے. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ایک بیوی کے گھر گئے, ٹھیک ہے, اور وہاں جانے کے بعد آپ وہاں بیٹھے اور غالباً شاید صفیہ رضی اللہ عنہا یا حضرت سودا تھی, میں نام بھول رہا ہوں دونوں میں سے, وہاں سے دوسری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں سے آئی, کہا آج اس نے تمہاری یہ بیوی نے, ٹھیک ہے, آپ سے رشتہ تھا نا, یہ تو سوکن تھی ان کی, آج تمہاری بیوی نے میرے کو یہ کہا اور اس کا بدلہ یہ ہے. انہوں نے سالن کا کٹورا جو رسول اللہ کھا رہے تھے لے کر ان کے سر پہ ڈال دیا, کہا اب یہ بدلہ ہے. ٹھیک ہے, بولی تھی نا شام میں بتاؤں گی, یہ بدلہ ہے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب یہ کیا, انہوں نے اٹھایا وہ دوسرا کٹورا جو تھا آپ سے کھا رہے اور اٹھا کے ان کے سامنے کہا یہ میرا بدلہ ہے, اور اللہ کے رسول نے ان کے سر پہ سے لے کے چاٹا, کہا سالن اچھا بنا آج, سالن اچھا تھا. نہ ان کو جواب دیا نہ ان کو جواب دیا, اور دونوں نے پوری اپنے غصے کو نکال لیا ایک دوسرے پر. انہوں نے ان کے اوپر سالن انہوں نے ڈالا, آپ سے خالی سا لے کے حضرت عائشہ کہا بہت اچھا سالن ہے. سمجھے آپ بات کو؟ ہو گیا. اب اگر اللہ کے رسول بولتے ہیں نہیں عائشہ اس نے ہے تو دیکھو میرے کو تو مانتا، تم بھی طرفداری کر رہے اس کی، آپ بھی طرفداری میں لگ گئے اس کی، وہاں بات بگڑ جاتی. اگر اللہ کے رسول ان کو بولتے کہ بھائی تم نے کیوں ڈالا یا ان کو بولتے ہیں، تو آپ نے پہلے ان کو ڈالنے دیا، پھر یہ بیوی سے کہا تم بھی ڈالو بدلا لو، پھر انہوں نے ڈالا، چونکہ انہوں نے صرف بات کی تھی نا، حضرت عائشہ نے ان کو سالن نہیں ڈالنا چاہیے تھا، تو اس نے ان کو کہا تم بھی سالن ڈالو، انہوں نے بھی سالن ڈالا، اور آپ نے سر پہ سے سالن چاٹا، کہا سالن بڑا اچھا بنا تھا، کھانے کو تو ملا نہیں، دونوں نے سر پہ ڈالا ایک دوسرے کی. تو بات شوہر نے ختم کر دی، انصاف کیا پہلے تو، ایک بیوی نے ڈالا تو کہا تمہاری تو آپس میں صبح بات ہوئی تھی نا، سالن تھوڑی ڈالا تھا اس نے، اب تم بھی سالن ڈالو، تو جواب ہی کر رہا ہوں انہوں نے بھی سالن ڈالا، آپ نے کھا کر کہا کہ بہت اچھا سالن تھا، اور سب ہنسنے لگے، پھر معاملہ ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ. آپ شوہر نے یہاں دونوں بیویوں کو مینج کر لیا، بیویوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مینج کر لیا، بدلے کا بدلہ بھی نکل گیا. آپ اچانک شاید عائشہ رضی اللہ عنہ روکتے تو ان کا غصہ تھمتا نہیں تھا، عمر میں کم تھی، تھوڑی جذباتی تھی، تو نکالنے دیا. لیکن پھر اگر ان کو غصہ نکالے، ان کے ساتھ نا انصافی ہوتی، تو کہا تم بھی ڈال لو، تو انہوں نے بھی اپنا غصہ نکال لے تاکہ آگے بات نہ بڑھے. آپ نے سالن کھا کے دونوں کو فیصلہ دے دیا، سالن تو ٹیسٹی بنا، ٹھیک. تو یہ مینجمنٹ ہوتا ہے. تو آپ کے شوہر ایسے ہے تو آپ ان کو بات مت کیجیے. آپ سے زیادتی کرتے ہیں، کام لیتے ہیں، تھوڑا بہت کام کرنے میں یہ بھی اجر ہے، یاد رکھیے، اس کا ثواب ملتا ہے عورتوں کو، ٹھیک. وہ کر لیجیے. سمجھانے جاؤ تو لڑتے ہیں، تو ایسا سمجھائیے مت جس سے لڑائی ہوتی، ویسا سمجھائیے جس سے لڑائی نہ ہو. اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں، ہر آدمی کا مزاج، ہر عورت کا مزاج الگ ہوتا ہے. آپ اپنے شوہر اور بیوی کے مزاج کے حساب سے طریقوں کو ڈیولپ کیجئے. ویسے کہ وہ کون سے طریقے سے نہیں چڑھتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کو بولے ادھر آؤ تو وہ ادھر جاتے، ان کو بولے نا ادھر مت جاؤ تو برابر بھاگ کے آتے. تو وہ طریقہ اختیار کیجئے. جیسے آپ بولے شوہر کو یہ دیکھیے یہ غلط ہے، تو غلط بولتے اس کو پارا وہ ہو جاتا، ٹھیک. تو اس کو وہ بات غلط بتائیے مت، اس کی ضرورت ہی نہیں اس کی، سمجھ رہے ہیں بات کو. یہ بڑی اہم چیز ہے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا جو صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی حدیث ہے، سب سے بڑی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے گھر آئے، اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے 10 شوہروں کا آپ سب کے سامنے ذکر کیا. 10 بیویوں نے اپنے شوہروں کی کیا تعریف کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، پورا واقعہ. اور آپ پورے وقت خاموش ہوتے کہا ہاں ہاں، مطلب 10 بیویوں نے کیا اپنے شوہروں کی تعریف کی، مائی عائشہ اپنے شوہر کو سنا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک 10 سب سے بڑی حدیث ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا کہا کہا اس کے بعد مائی عائشہ نے کہا ان میں سب سے اچھا شوہر کون ہے، تو کہا تمہارے کہے کے مطابق تو عبداللہ بن مسعود سب سے اچھا دکھ رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. دیکھیے آپ سب نے جو یہاں جو سکھایا امت کو یہ ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے دوسرے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا اچھائی کرتے سنا رہی ہے، آپ نے جلن کا اظہار نہیں کیا. 10 شوہروں کے واقعہ مائی عائشہ نے سنایا کہ وہ اس کی بھی مطلب 10 عورتیں مل کر اپنے شوہروں کی تعریف کر رہی تھی جو مائی عائشہ نے سنا، اور آ کے اللہ کے رسول کو سنایا، آپ نے پورے 10 کی بات سنی. اچھا اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، سب سنائی تھی میرے شوہر میں کیا ہے، میرے شوہر میں آپ نے سب کی بات سنی. یہ نہیں کہا کہ میرے سامنے کیوں سنا رہے، میں کیا کمی کر رہا تمہارے کو، ہاں میرے سب کا سنا. اچھا اس کا فیصلہ بھی دیا، یہ شوہر سب سے اچھا لگا. یہ نہیں کہا کہ میں سب سے اچھا ہوں، فیصلہ چونکہ فیصلہ ان میں تھا، تو آپ نے کہا اچھا یہ شوہر سب سے اچھا. تو بیوی کی بات سنی، اتنی دیر، اتنے لمبے وقفے تک، وہ 10 واقعات کتنی دیر لگے ہوں، اس پہ اپنا جواب دیا. تو یہ سب چیزیں بہرحال ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم کیسے آپس میں کریں. تو آپ طریقہ الگ ہو سکتا ہے، آپ سمجھانے کی کوشش کریں، بات کو الجھنے نہ دیں، اور بات الجھنے لگی تو بات کو ختم کرنا، یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو رہتا ہے، ختم کرنا ہے بات کو، آگے نہیں لے جانا ہے اس کو. اس لیے کہ عورتوں کا کام ہوتا ہے کبھی زبان چلا دے تو مرد بھی اس کو ایشو نہ بنائے، مرد کبھی چلا دے آپ کو پتا ہے تو عورت تھوڑا سا، کوئی ایک سائڈ تو فریق تو بھی سورس اور سنک والا معاملہ ہو، دونوں اگر جس کو ہم کہیں گے فیز بن جائے تو مشکل ہوں گا. ایک فیز ہو تو ایک نیوٹرل ہو جائے، ٹھیک. ادھر آپ فیز ہو تو تھوڑی دیر کے لیے کرنا ہی پڑتا ہے ایڈجسٹمنٹ، اگر دونوں فیز بن جائیں گے تو کیا ہوں گا، پھر مشکلات ہوتی ہے. بہرحال جو ہے تھوڑا سمجھداری سے لے کر معاملے کو چلے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے. اور دعائیں کرتے رہے اللہ سے، یہ ایک بڑا ہتھیار ہے مومن کا، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسی بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.